बाब नंबर 24। टूटे तारे जैसा दिल। मैंने दिया तुम्हें सूरज मगर चाहा तुमने चांद, जब चांद दिया तुमको तुमने मांगे सितारे। तो मैं अंधाधुंध पहुंची ला महदूद सितारों की कहकशा में और खुद को लपेटा हर एक सितारे के गिर्द, सिर्फ तुम्हारे लिए। सितारे चांद और सूरज बाहम भी तुम्हारे मतनून दिल के लिए काफ़ी ना हो पाए, सो मैंने उठाए अपने आंसू और तुम्हें बना दिया एक समंदर, ताकि तुम ज़मीन पे बातगीरी करते चलो और उस नामुमकिन ख़जाने को खोज निकालो जिसकी तुम्हें मुस्तकिल तलाश है। अलबत्ता ज़रूर हर सुबह मेरा सूरज तुमको बेदार करने के लिए मौजूद होगा, हर रात मेरा चांद हाजिर होगा तुम्हारी तशवी के लिए। और अगर कभी तुम्हें हो मेरी तलब तो देखना सितारों के दरमियान हर एक तारे के गिर्द लिपटी मैं वहीं ठहरी हुई मिलूंगी। मीर्था मिचल कास्ट्रो मार्मोल। सुबह धीरे धीरे फूटली एवर आफ्टर के गिर्द धुंधलके ताने जारी जा रही थी। ठंडा हुआ नाश्ता यूं ही ढका रखा था और जुमर यूसुफ बाजू मेज पे बिछाए सर उन पे टिकाए सो रही थी। दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई तो उसकी आंख खुली, फिर वो तेज़ी से सीती हुई और नींद से भरी आंखों से इधर उधर देखा। बैरूनी दरवाज़ा खोलकर जुनेद अंदर दाखिल हो रहा था। उसे देखकर वो रुका, आंखों में हैरत डर आई। आप इस वक्त? उसने घड़ी के बजाय मुड़कर आसमान के रंग को देखा। वो बाल कानों के पीछे अड़सती उलझी उलझी से अपना सेलफोन उठाकर देखने लगी थी। फारिस नजर आया कहीं जुनेद? नहीं तो, मगर आप कैसे आई? बाहर तो कोई कार नहीं खड़ी। सुमर चौंक कर उसे देखने लगी। फारिस कहाँ गया? कार भी ले गया? वो उसे कॉल मिलाने लगी। घंटियाँ जाकर पलट आई मगर जवाब नहीं मिला। जुनेद नाश्ते के बर्तन नज़रअंदाज करता किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में रात के मार्के के निशानात वो हतल मकदूर साफ कर चुकी थी। फारिस का पैगाम चंद लम्हों बाद मौसूल हुआ। ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तुम घर चली जाना। सुमर की अबरू तन के आंखों में दबा दबा सा गुस्सा उभर आया। उसने पर्स उठाया, मोबाइल अंदर फेंका और बाहर निकल आई। कैब से जाऊंगी क्या अब? इतना भी ख्याल नहीं आया उसे, उसका सारा मूड खराब हो चुका था। कितने आजीज हैं हम के पाते हैं बंदे बंदे में बू खुदाई का। सुबह की दोदिया रोशनी में सूरज की सुनहरी तारे मिली तो आसमान मजीद रोशन हो गया। ऐसे में उस बुलंद इमारत की बालाई तरीन मंजिल के कॉर्नर ऑफिस में हाशिम अपनी पावर चेयर पे मौजूद था। ग्रे सूट और टाई में मलबूस बाल जेल से पीछे को जमाए, आंखों पे ऐनक लगाए वो चंद कागज पढ़ रहा था। सामने कुर्सी पे अहमद शफी उठे कंधों के साथ घुटने मिलाकर बैठा उसे बगौर देख रहा था। हाशिम ने दफतन ऐनक उतारी और चेहरा उठाते हुए कागज मेज पे डाले। बेकार है ये सब, इसमें कहीं साबित नहीं होता कि हुनैन ने ओसीपी को ब्लैकमेल किया था, लेकिन इससे ये साबित ज़रूर होता है कि उसने ओसीपी की बेटी की वीडियो तबाह करने की आवज़ कोई तोहफा वसूल किया था। वो उन मेल्स में हुमैरा को यही बता रही है, मगर जाहिर है हुमैरा ये नहीं समझ सकी कि ये तोहफा लीकशुदा पेपर्स थे। अहमर बेचैनी से बोला, मैं मानता हूँ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन कोई सबूत नहीं है इस बात का। हाशिम ने कंधे उचकाए थे। अहमर गहरी सांस लेकर खड़ा हुआ। फिर मैं नई नौकरी तलाश करना शुरू कर देता हूँ सर, शुक्रिया आपने मेरी बात सुनी। वो वापस मुड़ा और चंद कदम दूर गया जब हाशिम ने पुकारा, तुम अपने ऑफिस में वापस आ चुके हो, मैं बात करके मुकर नहीं जाता, मैं इसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करने का इरादा रखता हूँ। वो अब फोन उठाते हुए कह रहा था। अहमद ने मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराया, शुक्रिया सर। वो बाहर निकला और दरवाज़ा बंद करके मुक्का फिजा में लहराया यस और आगे बढ़ गया। हलीमा ने बेख्तियार उसे सर उठाकर देखा था। अंदर हाशिम फोन कान से लगाए मेज पे रखी अपनी डाक खोल रहा था, साथ ही वो नाखुशी से अंग्रेजी में तेज तेज बोलता जा रहा था। कौन सा केस? कोई केस नहीं चलेगा, मैंने 6 माह से पहले अगली तारीख नहीं लेने देनी उनको, बूढ़ा कर दूंगा उनको यूं ही। डाक अलग अलग करते हुए उसने चंद लफाफों को बिना खोले रद्दी की टोकरी में उछाल दिया और कुछ को अलहदा रख दिया। और ये तभी था जब उसने वो लफाफा देखा। बात करते हुए उसके अबरू भेजे, वो पुराने कागज़ का पीला जर्द सा लफाफा था, देखने से भारी मालूम होता था। उसने ताजुब से मोबाइल रखते हुए उसे उठाया, उलट पुलट कर देखा, फिर पेपर नाइफ के साथ लफाफा चाक किया। अंदर कोई दबेश शै थी। हाशिम ने उंगली से खींच कर उसे बाहर निकाला। वो एक सब्स पासपोर्ट था, फ्रंट कवर और चंद सफ़ात। उसने पहला सफ़ा पलटाया और एकदम वो सीधा होकर बैठा। पासपोर्ट होल्डर की तस्वीर सामने थी, बड़ी शेप वाला सादी यूसुफ, लेकिन पासपोर्ट अधूरा था। उसने उलट पुलट कर देखा, फिर लफाफे में झांका। अंदर एक और पुराने तर्ज का कागज़ तय किया रखा था। हाशिम ने उसे निकाला, उस पर अंग्रेज़ी में गोया कलम दवात से चंद अल्फाज तहरीर थे। सादी यूसुफ को अदालत में दहशतगर्द साबित करने के लिए ये पासपोर्ट काफ़ी है, लेकिन इसका मुकम्मल होना ज़रूरी है। उसने ये ट्रैश कैन में उछाल दिया था। मैंने उसके सारे टुकड़े जमा कर लिए हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे तुम्हें मुकम्मल करके दूँ, तो अपने ट्विटर अकाउंट से ये नंबर लिखकर ट्वीट कर दो, मैं समझ जाऊँगा। फ़कत एक खैर ख्वाह। नीचे एक नंबर दर्ज था रियाजी के चंद बेसरोपा हिंद से। वो चंद देर सोचता रहा, फिर उस लफाफे समेत तमाम अशिया को दराज में डाल दिया। उसी पल उसका फ़ोन बजा, ब्लॉक्ड कॉलिंग। उसने मोबाइल कान से लगाते हुए एहतियातन हेलो का, सर क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? वो खावर था। हाशिम ने एक नज़र बंदर दराज को देखा और फिर गहरी सांस ली। मैंने सादी यूसुफ की जान बचाई थी खावर, मेरे उसके साथ बहुत से इख्तलाफ सही और अपनी उस वीडियो के बाद मैं उससे नफरत करने लगा हूँ, लेकिन एक मोहब्बे वतन लड़के को दहशतगर्द करार दे देना ये जुल्म में नहीं करना चाहता। किसी को मारना अलग बात है, जीते जी मारना बिल्कुल अलग अलग, और मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये केस कभी अदालत में नहीं चलेगा, इसीलिए मुझे इस पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है जो तुम रिश्वत के तौर पर भेज रहे हो मुझे। सॉरी सर, कौन सा पासपोर्ट? वो अपनी जगह उलझ गया था। मैंने आपको कुछ नहीं भेजा सर, फिर रवानी से बोला, अगर आप मुझे अपने बंदों से तलाश करवाने के बजाय मेरी बात सुन लें, तो मैं आपके वालिद के कत्ल का मामला हल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझ पे एतबार करना होगा। फिर वो ठहर कर बोला, आपके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल लगा दिए, मगर आपने मुझसे एक दफ़ा भी नहीं पूछा कि मैं बेगुनाह तो नहीं हूँ। क्या मेरा इतना भी हक नहीं था सर? एक दफ़ा तो पूछा होता सर कि मेरे बाप का कातिल कौन है, फिर मैं पाताल से भी उसको खींच कर ले आता, मगर आप उस लड़के की बातों में आके। सुनो खावर, जल्द या बतेर मेरे आदमी तुम्हें ढूंढ लेंगे, इसलिए अब दोबारा फ़ोन ना करना। नागवारी से कहते उसने फ़ोन रख कर लैपटॉप खोला। अलबत्ता दिमाग की एक बत्ती मुसलसल जलने बुझने लगी थी। अगर खावर नहीं था तो ये कौन सा तीसरा फरीक था जो दरमियान में कूद पड़ा था? चंद मिनट ही वो काम कर पाया और फिर एकदम से उसने फ़ोन उठाया और एक नंबर मिलाकर उसे कान से लगाया। माथे पे बल डाले वो घंटी सुनता रहा। तुमने कहा था तुम उस आखिरी चीज़ की कीमत लगाओगी, क्या वो ये पासपोर्ट है जो तुमने मुझे भेजा है? कौन सा पासपोर्ट? अलीशा ने हैरत से दोहराया था। अदाकारी मत करो, वो उकता कर कह रहा था। जब तुम्हारा एक मेमोरी कार्ड था मेरे पास, हाशिम एकदम सीधा होकर बैठा। तुम्हारे बाप का कंप्यूटर हैक किया था ना, मैंने, याद है? वहीं से कुछ मिला था मुझे, मगर वो मालूमात ऐसी थी कि मैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। सोचा किसी और को दे दूँ, वरना तुम तो मेरी जान ले लोगे। खैर, अब वो सब मेरे लिए बेकार है और वो तुम्हें भी नहीं अब मिलेगा। रही मैं, तो मैं मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगियों से जा रही हूँ। हाशिम फ़ोन बंद करके सोचता रहा। अगर वो सच कह रही थी तो भी औरंगज़ेब के कंप्यूटर में कम अज़ कम वारिस गाज़ी की फाइल्स तो थी नहीं, सो वो उसके हाथ नहीं लगी होंगी। बाकी हर चीज़ की खैर है, सर झटक कर वो दोबारा काम करने लगा। इस बार वो तलखी है, रूठे भी नहीं हम, अब के वो लड़ाई है कि झगड़ा ना करेंगे हम। हस्पताल की चमकते फर्श वाली राहदारी खामोश और सर्द पड़ी थी। फारिस ने कमरे के दरवाजे पे उंगली की पुश से दस्तक दी, फिर दरवाज़ा धकेला तो अंदर का मंजर खुलता चला गया। बेड पे लिहाफ ताने आबदार टेक लगाए बैठी थी और एक नर्स उसके पीछे तकिए बराबर कर रही थी। उसके सुर्ख बाल पोनी में बंधे थे और चेहरे पे मर्दनी छाई थी। कलाइयाँ सख्त पट्टियों पे बंधी थी और वो बुरे मूड के साथ नर्स से नकाहत से कुछ कह रही थी। जब आहट सुनी तो चेहरा फेरा, उसे चौकट में खड़े देखकर निगाहों में तहैयर दर आया। सांस भी थम गया, फिर सर के खम से अंदर आने का इशारा किया। वो सलाम कहता अंदर दाखिल हुआ। कमरा काफ़ी वसीओ अरीज और पुरताइश था। वो खिड़की के करीब रखे शहाना तर्ज के काउच पे बैठ गया और टांग पे टांग चढ़ा ली, फिर लबों पे बंद मुट्ठी रखे खामोशी से आबदार को देखने लगा। आबी ने नज़रें झुका ली थी। नर्स बाहर निकली तो वो हल्के से खिंकारा, कैसी तबीयत है आपकी? आबदार ने आंखें उठाकर उसे देखा, फिर नकाहत से मुस्कुराई, अब ठीक हूँ, ज़रा रुकी। बाबा से मुलाकात हुई आपकी? मेरी शक्ल पे गदा लिखा है क्या जो उनके होते हुए इधर आता? वो निकले हैं तो आया हूँ, वो संजीदगी से बोला था, अंदाज में काट सी थी। वो चुप हो गई, नज़रें झुका ली। क्यों किया आपने ऐसा? अब के वो नरमी से बोला तो वो अपने पट्टियों में बंधे हाथों को देखने लगी, आंखें पानियों से भर गईं। मुझे और कुछ समझ नहीं आया, आप मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे, तो अगर आपको कुछ हो जाता तो उठा लेता आपकी कॉल? ऐसे कौन करता है, अपने वालिद का तो सोचना था। आबदार ने भीगी आंखें उठाई। वो सर झुकाए बैठी थी और उसके आंसू गालों पे लुढ़क रहे थे। मैंने आपको इतनी कॉल्स की, आप क्यों नहीं आए? मैं मसरूफ था। किसके साथ? उसने आंखें उठाकर तेज़ी से पूछा तो वो उतनी ही तेज़ी से बोला, आपको हक है कि पूछने का। आबदार की उस पे जमी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। आप चले जाएं और वो पीछे से अपने तकिए जोड़ने लगी, गोया उसे जाने का अंदिया देकर अब लेटने लगी हो। आबदार, वो कहते हुए उठा मगर दरवाजे की तरफ जाने के बजाय उसकी जानिब कदम बढ़ाए। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए था, उसकी आवाज़ में नरमी थी। वो तकिए जोड़ती रुक गई, चेहरा उठाकर बिल्ली जैसी आंखों से उसे देखने लगी जो अभी तक भीगी हुई थी। वो उसके करीब आ रुका तो वो बैठे बैठे ज़रा परे हुई। वो आहिस्ता से उसके बाजू के करीब बेड पे बैठा। अगर आपको मुझे बुलाना था तो उसके दूसरे तरीके भी थे, ये सब करके आपने मुझे तकलीफ दी है, वो उसे फिक्रमंदी से देखते हुए कह रहा था। और आबी की भीगी आंखें बेखुदी के आलम पे उसमें जमी थीं। मुझे अफसोस है अगर मेरी वजह से आबदार आपको कभी कोई गलत तासुर मिला, मगर मेरी नीयत हमेशा साफ रही। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, वो उस पर नज़रें जमाए दुख से कह रहा था, क्योंकि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत एहतियात से गुजारी है। जिसके ऊपर दिल हारा उसके नाम को भी अपने नाम के साथ आलूदा होने नहीं दिया। उसके लिए कोई आपके नाम के साथ मेरा नाम जोड़े, मुझे इस बात ने बहुत परेशान किया है, इसीलिए इधर आया हूँ, वो नरमी से उसे समझाते हुए कह रहा था। आबी के लब मुस्कुराहट में ढलते गए, आंखें हनूज डुबडुबाई हुई थीं। आपको मेरी फिक्र थी? जाहिर है मुझे फिक्र थी, उसी नरमी से कहते हुए फारिस ने हाथ बढ़ाया और उसका पट्टियों में लिपटा हाथ थामा। आबदार का सांस रुक गया, वह यकटक उसे देखेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा कभी ऐसी हरकत ना करें। उसकी आंखें आबी की आंखों पर जमी थी और दोनों हाथों में उसकी बाहनी कलाई थाम रखी थी। पहले आप वादा करें कि मेरे बुलाने पर आ जाया करेंगे। फारिस ने गहरी सांस ली। मैं वादा करूं? मैं मिस उबैद एक शादीशुदा आदमी हूं, क्या आपको मालूम है कि एक शादीशुदा आदमी को कैसे डील किया जाता है? कैसे? वो चैलेंजिंग अंदाज में मुस्कुराई। वो उसे देखता रहा चंद पल, चंद सांसें बिना पलक झपके, और फिर एकदम फारिस की उंगलियों ने उसकी कलाई की पट्टी को झटका दिया। आबदार की कराह निकली, मगर उससे पहले कि वो हक्का बक्का सी अपना हाथ छुड़ाती, वो दृष्टि से एक हाथ से उसकी कलाई थामे दूसरे से उस पर लिपटी पट्टी खींच कर उतारा था। छोड़े, क्या कर रहे हैं? वो चिल्लाई, मगर फारिस ने पट्टी की आखिरी तह नोच कर परे फेंकी और उसकी कलाई उठाई। वो बेदाग थी, खराश तक नहीं थी। जिस तरह आपके वालिद साहब ने मुझसे बात की मुझे बहुत बुरा लगा, वो होते कौन है मुझे कसूरवार ठहराने वाले? उसकी आंखों में आंखें डाले वो गराया था। आबदार का चेहरा सफ़ेद पड़ा, आंसू तक खुश्क हो गए। मैंने आबदार बीबी 4 साल जेल में गुजारे हैं, वहाँ ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनकी शक्ल देखकर भी आपकी जान निकल जाएगी। मैंने उनके साथ सरवाइव किया है, आपके ये बेकार डरामे सरवाइव नहीं करूँगा क्या? उसकी कलाई को जोर का झटका देकर छोड़ा। वो शल से उसे देख रही थी, वो सुर्ख पड़ती आंखें उस पर जमाई उंगली उठाकर बोला, आइंदा अगर आपने मुझे कॉल की या मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ना चाहा या मेरे घर और रेस्टोरेंट का रुख भी किया तो मैं किस हद तक जा सकता हूँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। बात है ये दिमाग में या नहीं? गुस्से से बोलता वो उठ खड़ा हुआ। आबी ने शल नजरें उठा कर उसे देखा, तो आप यहाँ सिर्फ अपना नाम साफ करने आए थे? जी हाँ, क्योंकि जब मैंने आपको भी कोई गलत तासुर नहीं दिया तो आपकी उन जज्बाती हरकतों के लिए मुझे ज़िम्मेदार ना ही ठहराएं। आपके वालिद साहब तो अच्छा है, मैं उनके बाप का मुलाजिम नहीं हूँ जो उनकी बातें सुनूंगा, इसलिए उनसे कहिएगा मेरे मुंह ना लगे आइंदा, बरहमी से बोलता एक कहर आलूद नज़र उस पर डालता उठ खड़ा हुआ था। फारिस दरवाजे तक पहुँचा था जब उसे आवाज़ आई, उसने चौंक कर मुड़ कर देखा, वो अपनी दूसरी कलाई की पट्टियाँ नोच नोच कर उतार रही थी। फारिस के अब्रू अकट्टे हुए, मगर उससे पहले कि वो उसे रोक पाता वो कलाई बरहना कर चुकी थी। ये है वो जो मैंने काटी थी, गिला अमेज नजरों से उसे देखती वो बोली थी। फारिस ने बेख्तियार उसकी पहली कलाई को देखा जो सवाए ज़रा सी खरोच के साफ थी, अलबत्ता ये वाली कलाई ये बुरी तरह ज़ख्मी दिखाई देती थी। लम्हे भर को वो कुछ बोल नहीं सका। वो तुम्हारे लिए फारिस गाजी ऐसा कभी नहीं करेगी। फारिस ने बड़ी मुश्किल से कदम उठाए थे, वो कुछ कहे बगैर तेजी से बाहर निकल गया। वह अब हज़यानी अंदाज में खुद से लगी सुइयां और नालियां नोच नोच कर फेंकने लगी थी। उसके बर्फ हुए आंसू अब रवानी से गिरने लगे थे। सवादे दर्द में तन्हा खड़ा हूँ, पलट जाऊं मगर मौसम नहीं है। सूरज की नरम गरम रोशनी मोरचाल को उस धुंध आलूद सुबह में भी दहका रही थी। जुमर वापस आकर अंदर जाने के बजाय लॉन में घास पे रखे झूले पे आ बैठी। ठंडी हवा उसके घुंघराले बाल उड़ा रही थी, मगर वो बेन्याज सी उसी तरह बैठी आंखें मूंदे झूला लेती रही। जूते और पर्स खासते ही इधर उधर लुड़के पड़े थे। बालाई मंजिल की खिड़की से अंदर झांको तो हुनैन लैपटॉप के आगे जुड़ी बैठी थी, दिलचस्पी से वो स्क्रीन पे लिखी अबारतें पढ़ रही थी। साथ बेड पे अकड़ों बैठा उसामा थोड़ी घुटने पे टिकाई गुमसुम सा नजर आ रहा था। निचली मंजिल का मंजर किसी आम सुबह से मुख्तलिफ लगता था। नुदरत और हसीना किचन में थी। नाश्ते की महक, पराठों की खुशबू, बर्तनों की उठा पटक। नुदरत महन बहुत खुश से एहतमाम करने में लगी थी। लाउंज में बैठे अब्बा भी सदाकत को डबट डबट कर एक एक कोना साफ करने को कह रहे थे। जानते थे सादी जुमर की तरह कितना नफासत पसंद था। हसीना को खूब ताव चढ़ रहे थे। नीरा ड्रामा है सारा खानदान, ना मैं पूछती हूँ इस जख्म वाले मुँह लिए सूखे सड़े लड़के में रखा क्या है जो सब इसके लिए पागल हो रहे हैं। सीधे मुँह सलाम तो उसने मुझे किया नहीं, अब तहों वाला पराठा बनाऊँ इसके लिए। वो रात से फुर्की की तरह घूम रही थी और अब दिल चाह रहा था उस पराठे में जहर मिला दे। बेलन को आटे पे बराबर करते बुड़बुड़ाते हुए उसने सर उठाया तो चौंकी। सादी कंधे पे बैग लिए चेहरा झुकाए किचन के बाहर खुलते दरवाजे से बाहर निकल रहा था। नुदरत अभी अभी लाउंज में गई थी। सादी दूसरी जानिब से आया था, सो किसी ने उसे आते नहीं देखा। हसीना चंद लम्हे तो खड़ी रही, फिर बेलन रख कर बाहर निकली। नुदरत और अब्बा मुश्तरका तौर पर सदाकत को डांट रहे थे। सैम सीने उतरता आ रहा था, सर झुका हुआ था। वो आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा तो हसीना ने कमर पे हाथ रखे आंखें घुमाकर मज़े से इतला दी, उसामा भाई वो तो चला गया सामान समेत, अब नाश्ता बनाऊँ या ना बनाऊँ? कौन? उसामा सर उठाकर ना समझी से उसे देखने लगा और फिर जिस लम्हे उसे समझ आई वो एकदम बाहर को भागा। लाउंज एक चुस्त में अबूर करता वो पोच के दरवाजे से बाहर जा निकला। हसीना ने हं सर झटका, पागल। उसामा ने बाहर आकर गर्दन इधर उधर घुमाई, वहाँ सादी कहीं नहीं था। सिर्फ जुमर चूल्हे पे आंखें मूंदे सर पीछे गिराए बैठी थी। भाई चला गया पुप्पो? जुमर ने चौंक कर आंखें खोली, वो आवाज़ पाख्ता सा उस तक आ पहुँचा था। आपने भाई को जाते देखा? हाँ, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी थी, ध्यान नहीं दिया, मगर वो आया कब और वो चला क्यों गया? वो हैरान सी जगह से उठी, याद आया रात पारिस फ़ोन पे कुछ कह रहा था। उसामा ने रोहान से होकर उसे देखा, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि बाहर घने दरख्तों की कतार के साथ सड़क पे वो सर चुकाए चलता जा रहा था। बैग कंधे पे था और हाथ जींस की जेबों में थे। सादी, उसने वो आवाज़ सुनी तो कदम जंजीर हुए, वो ठहरा फिर धीरे से मुड़ा। दूर 10-12 मीटर के फासले पे जुमर खड़ी थी। रात वाले झिलमिलाते स्याह लिबास पे जैकेट पहनी, घुंघरियाले बाल आधे बांधे वो बहुत दिल करीबता से उसे देख रही थी। वहीं दूर खड़ी नंगे पांव उससे चंद कदम वो पीछे उसामा खड़ा था, मगर उसने चेहरा झुका रखा था। सादी के चेहरे पे कर्ब सा उभरा, जुमर पे अपनाइयत भरी नजरें जमाए। वो बार बार कुछ कहने को लब खोलता फिर बंद कर देता, पहलू में गिरी मुठियाँ कभी भेंज लेता कभी ढीली छोड़ देता। नंगे पांव खड़ी जुमर ने सीने पे बाजू लपेटे और मखमूम मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। खुदा हाफिज के बगैर जा रहे थे क्या? और इस सलाम का क्या जो खुदा हाफिज से पहले कहना था? सादी अपनी जगह से नहीं हिला, वो वहीं खड़ा उसे उन्हीं मखमूम नज़रों से देखता रहा। दोनों के दरमियान कई गज का फासला था। सलाम, उसने सर के खम से सलाम किया, आवाज़ गीली रूखी सी थी। तुम हमारी सलामती चाहते हो तो जा क्यों रहे हो? वो ठहरे हुए अंदाज में ऊंची करके बोली, नहीं रह सकता यहाँ, वहशत होती है मुझे, दिल टूटा हुआ है मेरा। वो जब बोला तो अल्फाज सरगोशी में अदा हुए, मगर निगाहें जुमर पे जमी रहीं। उनमें बेचारगी, खुद तरसी, शिकस्तगी सब कुछ था। ऐसा ही होता है जब 3 गोलियाँ लगती हैं और सारे अपने छोड़ जाते हैं, ऐसा ही लगता है, वो पुकार कर बोली थी, जैसे सब आपके बगैर मज़े कर रहे हैं और सिर्फ आप तन्हा अजियत काट रहे हैं। मैं इससे गुजर चुकी हूँ, तुम गुजर रहे हो, चुनाव तुम्हारे हाथ में है, वो करना है जो मैंने 4 साल पहले किया था, सबको अपनी ज़िंदगी से बाहर धकेल कर दरवाज़े बंद करके खुद को अकेला करना है, या फिर दरवाज़ा खोलना है और रोशनी को अंदर आने देना है, क्योंकि कुछ लोग इस काबिल होते हैं कि उनके लिए पिघला जाए। बोलते बोलते उसको सांस चढ़ने लगी थी, मगर उस पर निगाहें जमाए वो कहे जा रही थी, तुमने चुनना है, तुमने फैसला करना है, अपने ख़ानदान से दूर रहकर खुद को जोड़ लोगे तो जाओ, खुदा हाफिज़ कहकर निकल जाओ, और अगर मेरी गलतियों से सबक सीखना है तो वापस आओ और मुझे सलाम को। वो कहकर सीने पे बाजू लपेटे खड़ी मुंतजिर से उसे देखती रही। उसका दिल अंदर से बहुत ज़ोर से धक धक कर रहा था। अगर वो चला गया तो मेरे अंदर का जहर सबको हर्ट करेगा, अगर मैं यहाँ रहा तो। नहीं सादी, बात यह है कि तुम्हें नफरत है उस काम से जो हुनैन ने किया, क्योंकि तुम्हें मोहब्बत है हुनैन से, फैसला तुमने करना है। उसके काम से नफरत ज़्यादा शदीद है या उसकी मोहब्बत ज़्यादा शदीद है? जिसमें ज़्यादा शिद्दत होगी वो तुमसे चुनाव करवा लेगा। सादी ने खाली खाली आंखों से उसे देखा और उसके अकब में चेहरा मोड़े खड़े सैम को। मुझे नहीं लगता अब किसी को मेरी ज़रूरत है, सब मेरे बगैर रहना सीख चुके हैं। उसामा के झुके चेहरे पर एक आंसू लड़का था। इसीलिए सब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। ज़रूरत के तहत नहीं, किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है शादी, मगर मोहब्बत के तहत। और क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि रिश्ते वो ज़्यादा खालिस होते हैं जिनमें मोहब्बत ज़रूरत पे हावी हो जाए। और उस लम्हे घने दरख्तों की कतार के करीब छाया में खड़े सादी यूसुफ को उस धुंधली सुबह सब कुछ साफ नज़र आने लगा था। एकदम से दिमाग और दिल के आईने की सारी गर्द किसी ने हाथ फेर कर साफ कर दी थी। वो चौंक कर जुमर को देखने लगा। वो अभी तक सीने पे बाजू लपेटे खड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देख रही थी। सादी ने बैग नीचे डाल दिया, फिर कदम कदम चलता वो फासला अबूर करने लगा। जुमर वहीं खड़ी रही, वो आगे बढ़ता आया यहाँ तक कि उसके बिल्कुल मुकाबिल आ खड़ा हुआ। फिर भीगी आंखें उठाई और अस्सलाम वालेकुम कहते उसके गिर्द अपने बाजू लपेट कर उसे खुद से लगाया। मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे कहीं नहीं जाना। उसामा खामोशी से सादी की सबका जगह तक आया और उसका बैग उठाकर घर की तरफ बढ़ गया। सुमन ने उससे अलहदा होते मुस्कुराकर नम आंखों से उसके चेहरे पे हाथ फेरते उसे देखा। वेलकम होम। ये वो बच्चा था जिसको उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जो रात को कहानी सुने बगैर नहीं सोता था। उसे आज भी कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत पड़ती रहती थी। वो सिर्फ बातों से समझता था, उसे सिर्फ बातों का फनाता था। उसको यूं अपने सामने देखकर अस्पताल की रात जब से वो खोया था से लेकर 9 माह बाद उसको यूं अपने सामने खड़े देखना, उसके बालों पे हाथ फेरना, उसे मुस्कुरा कर तसल्ली देना, जुमर को लग रहा था उसे उसकी सारी दुनिया वापस मिल गई है। वो पहले से दुबला पतला हो गया था, कमज़ोर, मुंह का ज़ख्म भी कदरे मुंतमिर था, मगर बहरहाल मौजूद था। सच सच बताओ, क्या उसने बहुत ज़ोर का मारा था तुम्हें? वो उसकी कोहनी थामे घर की तरफ टहलते हुए वापस आती उससे पूछ रही थी। सादी ने चौंक कर उसे देखा। किसने? फारिस ने। ऐसा कुछ नहीं है। वो खुबकी से सर झटक कर सामने देखता चलने लगा। सुमन ने गहरी सांस भरी। उसे क्यों भूल गया था कि वो 6 फुट का एक नौजवान था जो कभी अपने घर की औरतों के सामने मार खाने का तस्करा नहीं कर सकता था। इतने अरसे बाद मिले थे, वो मौके की मुनासबत से उससे छोटी छोटी मगर मोहताज सी बातें करती अंदर की तरफ बढ़ गई। वो ज़्यादा जवाब नहीं दे रहा था, बस चुप था। वो दोनों गेट से अंदर चले गए, मगर उसामा उसका बैग लिए वहीं पोर्च के कोने में बैठा रहा। वो किसी गहरी फिक्रमंद सोच में था। जब बाहर से कार अंदर आती दिखाई थी तब वो जगह से उठा। फारिस ड्राइविंग डोर खोलता चाबी जेब में अड़स्ता बाहर निकल रहा था। उसे यूं बैठे देखकर अबरू ताजुब से इकट्ठे हुए। ए, तुम इधर क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाना? वो लंबे ढक पड़ता उस तक आया। सादी भाई घर छोड़कर जा रहा था, शुक्र है जुमर फूफो ने रोक लिया। उसने हल्के फुल्के अंदाज और हल्के दिल के साथ इतला दी। फारिस के माथे पे बल पड़े, गुस्से से अंदर खुलते बंद दरवाजे को देखा। जनाब का दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ अभी तक, 2 हाथ और लगने चाहिए थे इसे, इसकी तो आज मैं तबीयत साफ करता हूँ। मामू, सैम ने खुबकी से उसे देखा, मगर वो सर झटक कर अंदर चला गया। डाइनिंग टेबल पे नाश्ते के बर्तन सजे थे, नुदरत ताज़ा पराठे लाकर रख रही थी। साथी अब मुस्कुरा कर अब्बा से धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। फारिस को दूर से आते देखा तो सर को महज ज़रा सा खम दिया। फारिस दबों पे मुस्कुराहट जमाए उस तक आया, उसका कंधा ज़ोर से दबाया। वेलकम होम सादी, मुस्कुरा कर कहता उसकी तरफ झुका और उसके कान के करीब सरगोशी की। ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है हीरो, वापस आ गए हो तो तमीज़ से घर में रहो, माँ का ख्याल है या नहीं, अब कोई उल्टी सीधी हरकत की तो देखना। बरहमी से उसे आहिस्ता से सुना कर वो सीधा हुआ और मुस्कुराहट दोबारा से लबों पे तारी की आगे बढ़ गया। सादी गहरी सांस लेकर रह गया। वाकई वेलकम होम। वो अपने कमरे में आया तो जुमर कोर्ट के लिए तैयार खड़ी थी। उसे नज़रअंदाज की आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक लगाती रही। अहम, वो हल्का सा खिंकारा। उस नाश्ते का क्या किया? जुमर ने आवाज़ के साथ लिपस्टिक बंद की और उसकी तरफ घूमी। तुम फजर पढ़ने गए थे या तरावी? क्यों मेरी बातों को नज़र लगाती हो? अस्तग़फ़िरुल्लाह, उसने कान की लू को छुआ। कहाँ गए थे? वो चुभती नज़रें उस पर जमाए तफ्तीशी अंदाज में पूछ रही थी। तीसरी बीवी के पास, सुमर के तासुरात बिगड़े, माथे की तेवरियाँ बढ़ गईं। तो फिर उधर ही रहते ना, वो तंजिया सर झला कर बोली थी। वो कदम कदम चलता उसके करीब आया। मैं उस समर को यकीनी बनाने गया था कि वो दोबारा मेरे और तुम्हारे किसी नाश्ते किसी खाने के दरमियान ना आए। वो उसकी आंखों में देखकर इतने एतमाद और मान से बोला कि जुमर के तने हिसाब ढीले पड़े, पूरी आंखों में उम्मीद सी चमकी। वो अब कभी भी कोई मस्ता नहीं करेगी, मुझ पे एतबार करो। उसकी आंखों का भरोसा और मान वो पिघल गई और फिर हल्का सा मुस्कुराई। वो गई है तो कोई और आ जाएगी, तुम भी तो आदत से मजबूर हो। आपकी इन्हीं अदाओं को देखकर दिल चाहता है कि बंदा जेल से कभी वापिस ही ना आया होता। वो खुबकी से कहता पलट गया तो वो बेख्तियार हंसती। 2 नंबर आदमी। वो कमरे से निकल गया तो जुमर ने ड्रेसिंग टेबल की ऊपरी दराज खोली और पीछे हाथ डालकर कुछ बाहर निकाला। स्याह मखमली डबिया जिस पे जमानों की गर्द पड़ी थी। सुमर ने गर्द चाड़ी और उसे खोला। अंदर रखी दमकती हुई हीरे की लौंग हर गर्द और आलाइश से पाक थी। वो मुस्कुरा दी। उसने लौंग की डब्बी पर्स में डाली और बाल ब्रश करने लगी। फारिस गाजी जब आज या कल इसे ये लौंग पहने देखेगा तो उसके क्या तासुरात होंगे। उफ, वो उसकी वो शक्ल देखने के लिए बेताब थी। जुमर बाहर आई तो फारिस समेत बाकी सब नाश्ता कर रहे थे। उसे पहले दवा लेना थी, सो किचन में आई। गोल मेज पे हुनैन अकेली चाय पी रही थी। हन्ना, तुम इधर। हुनैन ने चेहरा उठाकर उसे देखा। जी, मैं इधर ही हूँ, इसी घर में। लेकिन कोई बात नहीं अगर आप मुझे भूल गई। कोई बात नहीं अगर आपको मेरी कमी महसूस नहीं हुई। हन्ना तो हमेशा से पसे मंजर में होती है। ये इतने महीने तो वो आपकी नज़र में सादी यूसुफ के सैड रिमाइंडर के तौर पर मौजूद थी, उसके लेसर वर्जन के तौर पर। मगर अब वो आ गया तो मैं भी अपनी पुरानी जगह पे वापस आ गई हूँ। नहीं, आप तो आपके लिए हमेशा सादी सब कुछ था, सिर्फ सादी। सो आप नाश्ता एंजॉय करें और मेरे लिए गिल्टी फील ना करें। मुझे अपनी बदसूरत सच्चाइयों और अपने अंदर मौजूद शयातीन के साथ रहना आ गया है। वो चाय का मग और सेल उठाकर सादगी से कहते उसके साथ से निकलकर बाहर चली गई। जुमर बिल्कुल खामोशी सी होगी और कुछ खफा भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर के एक फर्द के राजी होने तक दूसरा क्यों नाराज हो जाता था। अब महो साल की मोहलत नहीं मिलने वाली, आगे अब तो शबरोज अजाबों वाले। हारून उबैद अपने ऑफिस में कंट्रोल चेयर पे बैठे चाय का घूंट पीते हुए चंद कागजात का मुताला कर रहे थे। ऐनक नाक पे धरी थी और इनेमाक काबले दीद था। मोबाइल बार बार बज रहा था। बिलाखिर उन्होंने उसे उठा ही लिया। बोलो बेटा, आपने फारिस से क्या कहा है? वो रो रही थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए ऐनक उतारी। जो अमीन ने मुझे कहा था कहने को, यही कि तुम अस्पताल इसलिए हो के। खैर, मैं जानता हूँ अमीन गलत बयानी कर रहा था। और अगर तुम्हारे तवज्जो हासिल करने वाले काम ख़त्म हो गए हो तो घर वापस चली जाओ। किसी को मालूम हुआ तो नया तमाशा बनेगा, वो सादा और मसरूफ़ अंदाज में कह रहे थे। पापा, आप हमेशा मेरे साथ ये करते हैं, वो रोते हुए चिल्लाई थी। आपने कभी मुझे कुछ नहीं दिया, हमेशा मेरा रास्ता रोका, हमेशा मुझे हर्ट किया। आई हेट यू बाबा, आई हेट यू। और रोते रोते उसने कॉल काट दी थी। हारून का फ़ोन पकड़े हाथ कान से लगा रहा था, गोया वो शल से हो गए थे। साकित, मुताज्जिब, फिर सर झटक कर वो दोबारा से काम करने लगे, मगर चेहरे से शदीद डिस्टर्ब लग रहे थे। बार बार फ़ोन उठाते फिर रख देते। तुम इस हद तक गिर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। दरवाज़ा धाड़ से खुला और जवाहरात कारदार तेज तेज चलती अंदर आती दिखाई थी। हारून ने उकता कर नजरें उठाई। वो मैरून और सफ़ेद लिबास में गहरे मेकअप और ज्वेलरी पहने, एक तरफ जितनी बनी सवरी हुई थी दूसरी जानब आंखों में उतनी सुर्खी थी। वो उकता से गए, बैठ जाओ जवाहरात, आजकल तुम लोग किसी को धमकाने की पोजीशन में नहीं हो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। मेज पे दोनों हाथ रख के झुक कर वो गराई, तुम लोगों ने मेरी वीडियो बनाई और अब तुम्हारी बेटी उस वीडियो को इस्तेमाल करने की धमकी देकर गई है मुझे। मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें एक काम कहा था और फसी ने उसे रिकॉर्ड कर लिया। हारून उबैद तहम्मुल से पीछे होकर बैठे। वो उम्र और तजर्बे के उस दौर से निकल चुके थे जहाँ क्या, कौन सी वीडियो, मुझे नहीं मालूम, जैसे अल्फाज फौरन हैरान होकर बोले जाते हैं। उन्होंने जवाहरात के अल्फाज को जहन में तरतीब दिया और सारी तस्वीर वाजे हो गई। और मेरी बेटी ने यकीनन ये भी बताया होगा कि किस सूरत में वो उस वीडियो को इस्तेमाल नहीं करेगी। हाँ, बताया था। डोंट टेल मी कि तुम नहीं जानते, लेकिन याद रखना मैं हाशिम से कुछ नहीं कहूँगी। उसने अपनी मर्जी से आबी को प्रपोज किया है। मेज पर रखी हारून की मुठियाँ जोर से भींच गई, माथे पे बल धराया। और मेरे कहने से वो नहीं रुकेगा, इसलिए अपनी बेटी को समझाओ। शादी से इनकार करना है तो खुद करे और उस वीडियो को ज़ाया कर दो हारून, वरना जो मैं करूँगी। क्या करोगी तुम? वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़े हुए, आंखों में गुस्सा लिए जवाहरात को देखा। वो वीडियो ज़ाया नहीं होगी, अपने बेटे को समझा दो कि वो मेरी बेटी से दूर रहे, वरना मैं उसको तुम्हारी आंखों के सामने तबाह कर दूंगा। नाउ गेट आउट, आ जाते हैं धमकियां देने, पहले अपने मसले सुलझाओ। जवाहरात बरहम सी वापस मुड़ गई और जब तक वो बाहर निकली हारून बुलंद आवाज़ में बोलते रहे। कुर्सी पे वापस गिरते हुए उन्होंने बेख्तियार टाई किनार ढीली की, वो शदीद मुतफक्किर नजर आने लगे थे। जिंदा रहने की तमन्ना हो तो हो जाते हैं, फाख्ताओं के भी किरदार अकाबों वाले। उस सुनहरी दोपहर हुनैन अपने कमरे में लैपटॉप के सामने बैठी मुस्कुराकर स्क्रीन को देख रही थी। कॉपी नहीं हो पा रहा तो क्या हुआ? मेमोरी कार्ड तो मेरे पास है ना। मेमोरी कार्ड की फाइल्स कॉपी नहीं होती थी, उसने बहुत कोशिश करके देख ली थी। उसने स्लॉट से कार्ड निकाला और एक नन्ही सी प्लास्टिक की डब्बी जिसको अपने कुछ मेमोरी कार्ड्स ने उसने खाली कर लिया था। मैं उससे डाला, अपनी अलमारी खोली, लॉक वाले दराज में उसे रख कर मकफिल किया और चाबी जूतों के खाने में पीछे पीछे करके छुपा दी। फिर मुस्कुरा कर वापस लैपटॉप पे आ बैठी, इनबॉक्स खोला। सेव सादी यूसुफ का पैगाम अभी तक इनबॉक्स में मौजूद था, जिसमें अमर को उसने एडमिट बनने की दरख्वास्त दी थी। मुस्कुराते हुए हुनैन ने पैगाम टाइप किया, ये है मेरा नंबर, मुझे कॉल करें प्लीज़ अमर, मुझे सुल्तान बंगश के बारे में बात करनी है। पैगाम भेज कर वह कुर्सी पर टेक लगाए मज़े से बैठ गई। 2 सेकंड बाद ही सीन लिखा आ गया। अमर ऑफिस की राहदारी में 2 अफराद के साथ चलता जा रहा था और कुछ बोल भी रहा था, जब मोबाइल बजा। चूँकि हाथ नहीं था इसलिए उसने बात जारी रखते हुए स्क्रीन को छुआ। पैगाम पढ़कर उसकी ज़ुबान रुकी, चेहरा फक हुआ। उन लोगों से माजरत करके वो तेज़ी से अपने ऑफिस की तरफ वापस आया और फ़ोन कान से लगाया। हुनैन ने 3री घंटी पे फ़ोन उठा लिया था। कैसे हैं आप कारदार्स के मीडिया मैनेजर इमेज कंसल्टेंट अहमद शफीक साहब, या मुझे यूँ कहना चाहिए कि सुल्तान? वक्फा दिया तो वो जल्दी से बोला, फजूल गुफ्तगु करने की ज़रूरत नहीं है, बताइए क्या मसला है? टाई ढीली करते हुए वो परेशानी से कह रहा था। मुझे ये पूछना था कि क्या कारदार्स अभी तक हमारी कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं? वो मासूमियत से बोली, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, कोई आपकी कॉल्स रिकॉर्ड नहीं कर रहा। अच्छा, यानी फिर हम तसल्ली से बात कर सकते हैं। मैं एक साहब के बारे में बात करना चाहती हूँ, उनका नाम सुल्तान था। हुनैन प्लीज़, उसने पेशानी आस्तीन से पूछी। सफ़ेद चेहरा लिए वो मुस्तरब सा फ़ोन कान से लगाए ऑफिस में टहल रहा था। नहीं अहमद शफी प्लीज़, तो मैं बोलूँगी, अब 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे तमाम फ़ोन्स और कंप्यूटर्स की मॉनिटरिंग ख़त्म कर दी जानी चाहिए, वरना मैं अपने PTCL से अपनी फूफो को कॉल करूँगी और उनको वो दिलचस्प कहानी सुनाऊँगी सुल्तान साहब वाली। और मैं रोज़ यही करूँगी, रोज़ अपने एक रिश्तेदार को कॉल करके उनको वो कहानी सुनाऊंगी। अब हमारी कॉल्स रिकॉर्ड करनी है या नहीं, ये फैसला आपका है, बाय। मुस्कुराकर कॉल काटी और अहमर फ़ोन रखकर तेज़ी से बाहर भागा। लिफ्ट में सवार वो निचले फ्लोर तक गया और भागते हुए राहदारी उबूर की। एक ऑफिस का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठे कानों से हेडफोन लगाए शख्स को, उठो बाहर जाओ, कहकर उसे कॉलर से उठा कर खड़ा किया और उसकी जगह पर बैठा। बाहर जाओ, वो हैरान परेशान सा जगह से ना हिला तो अहमर धाड़ा, वो फ़ौरन बाहर लपका। अब अहमर तेज़ी से कीबोर्ड के बटन दबा रहा था, उसकी पेशानी सख्त सर्दी में भी पसीने से तर हो रही थी। वो वक्त आ गया है कि साहिल को छोड़कर गहरे समंदरों में उतर जाना चाहिए। हाशिम के ऑफिस में बावजूद सर्दी के किसी हीटर की ज़रूरत नहीं थी, माहौल खासा गर्मा गर्म हो रहा था। हाशिम ने रिमोट के साथ फ़ोन रखा और सामने बैठी जवाहरात को देखा। SHO का तबादला हो गया है, वो कुछ सोचते हुए बोला, और ये यकीनन साजादी साहिबा ने करवाया होगा। जवाहरात फिक्रमंदी से आ गई और वो उसी लिबास, सुबह वाले लिबास में थी और बेहद मुस्तरब लग रही थी। गहरे मेकअप के बावजूद वो बूढ़ी लगने लगी थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नौशीरमा को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, हाशिम ने नाक से मक्खी उड़ाई। तुम उसकी ज़मानत कबल अज गिरफ्तारी करवा लो। फिर भी मम्मी क्या हो गया है? ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ज़मानत नहीं हो सकती। हो सकती है, तुमने राणा बरकत वाले केस में करवाई थी ना? मम्मी वो गैर मामूली हालात थे, वहाँ बहुत सी जायज़ वजूहात थीं, यहाँ ना हो सकती है, ना इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है। आप बेफिक्र रहें, कोई शेरू को गिरफ्तार नहीं करेगा, हाशिम ने उसकी आंखों में देखकर पूरे वसूख से कहा। जवाहरात ने मुस्तरब सा पहलू बदला, वो तब से कमरे में बंद था। हाशिम तुम उसकी फिक्र करो, फिलहाल हम कितने क्राइसिस में हैं। हाशिम ने चौंक कर उसे देखा, क्या मतलब मैं उसकी फ़िक्र करूं? कर तो रहा हूं, मैं ही तो कर रहा हूं, मगर आपके ये अल्फाज कहां से आ रहे हैं? हाँ, उसने एक तेज़ गहरी नज़र माँ पे डाली। जवाहरात ने चाय का कप आहिस्ता से फ्रिज में रखा और अल्फाज ढूंढे। आबी वाले मामले को कुछ अरसे के लिए मुलतवी करके। एक मिनट मम्मी, उसने सख्ती से हाथ उठाकर उसे रोका। जवाहरात की सांस तक अटक गई। मैंने उसको प्रपोज इसलिए नहीं किया था क्योंकि आप मुझे बार बार तरगीब दिला दी थी, मैंने ये फैसला अपनी वजह से किया था। मेरी भी एक ज़िंदगी है जिसे मैं आप लोगों की गलतियां दुरुस्त करने में ख़त्म नहीं कर सकता। वो मामला जहां है वहीं रहेगा, उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जवाहरात ने आहिस्तगी से इस्बात में सर हिलाया, अलबत्त उसकी रंगत फीकी पड़ चुकी थी, वो बेहद शिकस्त खोरदा नज़र आ रही थी। वो पर्स उठाए ऑफिस से बाहर निकली तो अहमद चला आ रहा था। वो उसके साथ से गुजरने लगी तो अहमद ने करीब होकर सरगोशी की, मिसेस कारदार मैं यूसुफ के फ़ोन टैप हटवा रहा हूँ। जवाहरात ने चौंक कर उसे देखा, फिर आंखों में गुस्सा डर आया। ये हर कोई अपनी मनमानी कब से करने लगा है, तुम हाशिम से पूछे बगैर? मिसेस कारदार, वो नरमी से सरगोशी में बोला, वो लड़का सादी, वो कॉल करके किसी से हावर की बात कर रहा था, हावर को फंसाने की, आपका नाम ले रहा था। मैं इसीलिए टैप हटवा रहा हूँ, बेफिक्र है, मैं आपका वफादार हूँ, समझाने वाले अंदाज में बोला तो जवाहरात गहरी सांस लेकर आएगी रंगत मजीद फीकी पड़ी। हर तरफ से घेरा तंग हो रहा था, हर शख्स टाइम बम बना टिक टिक कर रहा था। ठीक है, तुमने दुरुस्त किया, वैसे भी अब कॉल टैपिंग की ज़रूरत नहीं रही, वो थके थके से अंदाज में कह रही थी। अहमद ने गौर से उसे देखा। मिसेस कारदार, परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ, राहदारी में बारीक हील से चलने की आवाज़ आई तो वो दोनों जो कदरे अलग थलग खड़े थे चौंक कर देखने लगे। सामने से शेरीन चली आ रही थी, रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस, बालों को उल्टे सीधे फैशन के मुताबिक बांधे वो उनको नज़रअंदाज करके हाशिम के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। जवाहरात की चुभती नज़रों ने दूर तक उसका ताकुब किया था। एमर, मुझे खावर से निजात चाहिए, वो बेबसी से दबी दबी आवाज़ में कह रही थी। हाशिम कह रहा था उसने कॉल किया उसको, हमें कुछ करना होगा एमर, हमको उस अहद में तामीर का सौदा है जहाँ लोग मामार को चुन देते हैं दीवार के साथ। शाम का नीलगों अंधेरा हर पल गहरा होता जा रहा था, कॉलोनी के घरों के पोर्च और गेट की बत्तियां जलने लगी थी, मगरिब की सदा बुलंद हो रही थी, परिंदे घरों को लौट रहे थे। ऐसे में फारिस गाजी कॉलोनी की मस्जिद में मौजूद था, संगे मरमर की चौकी पे बैठा वो झुक कर नल से वुजू कर रहा था, पानी उसके कानों की लू और थोड़ी से टपक रहा था और नजरें झुकी हुई थी। पाँव धोकर वो सीधा खड़ा हुआ, फिर स्वेटर के आस्तीन बराबर करता सेहन की तरफ बढ़ गया। मस्जिद धीरे धीरे नमाजियों से भर रही थी, उसे पहली सफ में जगह नहीं मिल सकी, शायद उसने कोशिश ही नहीं की, अभी इतनी जल्दी इतने आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। तीसरी सफ में वो दो नमाजियों के दरमियान खड़ा हो गया, पैर से पैर मिला लिया। इर्द गिर्द मौजूद लोगों की अक्सरियत को वो नहीं जानता था, इलाका नया था, अभी जान पहचान में वक्त लगना था, उस अजनबी हुजूम में वो तन्हा था। लोग बोलते हैं बातें करते सफ़े बराबर कर रहे थे, वो भी सर झुकाए खड़ा रहा। इमाम साहब ने तकबीर तहरीमा पढ़ी तो उसने कानों तक हाथ उठाते अल्लाह अकबर कहते बाजू सीने पे बांधे। अब वो कदरे पुरसकून अंदाज में अरबी कलमात पढ़ने लगा था, धीरे धीरे बेचैन दिल को करार आ रहा था। सलाम फेर कर जब हर शख्स को जाने की जल्दी थी, वो सर झुकाए दो जानो वहीं कितनी ही देर बैठा रहा। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, मानता हूँ, सर झुकाए वो दिल ही दिल में कह रहा था। मेरे इरादे बुरे थे ये भी जानता हूँ, मैं खावर को कत्ल करना चाहता था, उसने मेरे बेगुनाह भाई और मासूम बीवी को मारा था, मैं हाशिम और जवाहरात में से किसी एक, इस एक को कत्ल करना था चाहता था जिसने उस कत्ल का हुक्म दिया था, इसीलिए मैं कहता था जुमर से कि हम अलग हो जाएंगे, मगर अब ऐसा नहीं होगा, मैं खावर का फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूँ, ना मैं उसके पीछे जाऊँगा ना उसके खिलाफ कुछ करूँगा, रहा हाशिम तो मैं उसकी जान नहीं लूँगा, खैर आप जानते हैं मैं क्या करूँगा उसके साथ, मगर अब मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता, इंसाफ चाहिए मुझे, अदालत नहीं देगी जानता हूँ, खुद लेना पड़ेगा मानता हूँ, मगर हाँ अब मैं उससे अलग नहीं होना चाहता, अब मैं खुश हूँ, अब मैं ठीक हूँ, अब रोशनी नज़र आने लगी, अब लगता है कि मेरा टूटा हुआ दिल जुड़ जाएगा, मोहब्बत कितनी मोहब्बत से हील कर देती है हमें, ए अल्लाह, सर झुकाए चेहरे पे हाथ फेर कर वो उठा तो नमाजियों का हुजूम तत्तर बत्तर हो चुका था। वो चुपचाप मस्जिद से निकल आया, जूते पहने और ठंडी खुशगवार हवा में चलता घर का फासला उबूर करने लगा, उसका चेहरा पहले से पुरसकून और मुतमईन लगता था। उसके जोगर्स में मुकीद पैर तारकोल की सड़क उबूर कर रहे थे तेज तेज और शायद गुजरे बरसों का फासला भी तय कर रहे थे। नीलगो अंधेरा बढ़ता जा रहा था, तारे आसमानों पर नमोदार होने लगे थे, ठंडे मीठे तारे, वो दोनों सिनेमा के हॉल में मौजूद थे, अंधेर कुर्सियों पे पीछे को टेक लगाए वो कान की लू मसलता निगाहें स्क्रीन पे जमाए हुए था। गाहे बगाहे साथ बैठी जरताशा को भी देख लेता था जो बालों को हेयर बैंड में मुकीद किए हाथ में पकड़े नाकोस वक्फे वक्फे से खाती इन्हें मार्क से स्क्रीन को देख रही थी। ये मर जाएगा, कुछ देर बाद वो बेचैनी से बोला, फिल्म उसे बोर कर रही थी। जरताशा ने चौंक कर उसे देखा, आपने देख रखी है पहले, वो नाराज़ हुई थी। नहीं यार, साफ पता चल रहा है। अच्छा, अब ऐसी शक्ल मत बनाओ, इससे देखो। सरताशा ने खुफकी से सर झटक कर चेहरा वापस मोड़ा तो वो गहरी सांस भर कर रह गया। चंद लम्हे बाद इंटरमिशन का निशान उभरा और हॉल की बत्तियां जल उठी, लोग उठ उठ कर बाहर जाने लगे, वो दोनों वहीं बैठे रहे। तीन चार लड़कों का ग्रोह उनकी कतार में आगे बढ़ता उन तक आ रहा था, गोया अब उनके सामने से तंग सी जगह से गुजर कर जाएगा। वो फारिस की दाएं तरफ से आ रहे थे, सो फारिस ने जोकर्स लंबे करके निचली कितार की नशिस्त पे रख दिया और सीने पे बाजू लपेटे कदरे नीम दराज हो गया। लड़के रुक गए, जान गए कि वो नहीं चाहता वो उसकी बीवी के सामने से गुजर कर जाएं। वो वापस मुड़ गए। आपको मेरी बात याद है, मुझसे नहीं लड़ेंगे, मेरे लिए लड़ेंगे, वो मुस्कुरा कर उसको देखते हुए बोली। उसकी आंखें चमक रही थीं। फारिस ने हल्के से कंधे उचकाए। लड़ता तो हूँ तुमसे, जानती हूँ, मगर उस दिन आपने रुबीना आंटी के सामने मेरी हमायत की कि सरताशा ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, हालांकि मैंने कही थी। वो मेके में कोई बात से बात निकलने वाले इशू का तस्करा करने लगी। मुझे पता है तुमने कही थी और तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी। सरताशा हर वक्त दूसरों के मामलों पे कमेंट्स नहीं देते और टेक्स्ट और फ़ोन कॉल्स पे तो ये काम कभी नहीं करते। फ़ोन्स पे बातें सिर्फ बिगड़ती हैं क्योंकि पूरी समझ नहीं आती, लेकिन जब कभी तुम ख़ानदान में किसी के बारे में कोई बात किया करो तो उसको ऑन किया करो, उसके लिए लड़ा करो, उस पर डट जाया करो। किसी खाला फूफी या भाभी के डर से मुकरना जाया करो कि मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने तो कुछ नहीं किया वगैरह। बात को उसके घर पहुँचाया करो। माना कि मेरी गलती थी, मगर आपने उनके सामने मेरी हमायत की थी, मुझे अच्छा लगा था, वो नरम मुस्कुराहट के साथ कह रही थी। फारिस ने फिर हल्के से कंधे उचकाए। तुम गलत करोगी या सही, मैं दुनिया के सामने जाहिर है तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अगर आप अपने घर की लड़कियों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ करके उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, उनका हाथ थाम कर उनको उनके पूरे कद के साथ खड़ा नहीं कर सकते, तो आप कैसे मर्द हुए? इंसान तो बहुत से होते हैं, मर्द कोई कोई होता है। बस इतना बता दें कि ये फिल्म वाला मर्द मरेगा तो नहीं, वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। मैं अव्वल तो उसे मर्द मानता नहीं हूँ। डोम, हाँ ये मर जाएगा। नहीं, मैंने ये फिल्म नहीं देख रखी, मैंने सिर्फ रिव्यू में सारी कहानी सुबह पढ़ ली थी, वो यूं ही नीम दराज देख लगाए मुस्कुरा कर बता रहा था, ताकि आप मेरी फिल्म ख़राब कर सकें। उसकी आंखों में फिर से नाराज़गी उभरी। मुझे एक कदम आगे रहना अच्छा लगता है सरताशा। मगरिब पूरी तरह ढल चुकी थी, उसके जोगर सड़क को गोया अपने नीचे लपेटते तेज तेज फासला उबूर कर रहे थे। सब्ज बेलों से ढका बंगला सामने था, वो गहरी सांस लेकर माजी की यादों को जहन से झटकता अंदर दाखिल हुआ। लाउंज में वही लोग थे जो रोज होते थे, मगर आज लगता था सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं। राहदारी से गुजरते वो किचन के खुले दरवाजे में जरा देर को ठहरा, साथ ही स्लेब के साथ खड़ा था और सर झुकाए मुस्कुराकर सामने कुर्सी पे बैठी जुमर को सुन रहा था, जो धीरे धीरे बता रही थी। फिर हमने फारिस के केस के दिनों में पुरानी कथाएं, तवील किस्से, जुमर की उसकी तरफ पुष्टि। सादी ने भी नहीं देखा था, वो एक सानिए को ठहरा, फिर उसे आवाज़ दी। सादी, सादी ने चौंक कर सर उठाया, जुमर ने भी गर्दन मोड़ी। फारिस को देख कर उसे पर्स में रखी लौंग याद आई। ओह, अभी तक नहीं पहनी, अभी अपनी भूल पे अफसोस हुआ। अपना पासपोर्ट मुझे दे दो, उसने उजलत ने पूछा, गोया ज़्यादा देर मुखल नहीं होना चाहता था, मगर मुखल करने का बहाना भी चाहिए था। वो मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, बेफिक्र रहें, सादी ने सर को जंबिश देकर तसल्ली करवाई। फारिस के अब्रू ताज्जुब से कटे हुए। क्या मतलब डिस्पोज ऑफ कर दिया है? मैंने कहा था मैं उसे खुद डिस्पोज ऑफ करूँगा। वो सबाहत ने अपना कैरियर दाव पे लगा के तुम्हारे लिए बनवाया था, तुम्हें यकीन है वो किसी के हाथ नहीं लगेगा? उसने फिक्रमंदी से पूछा था। उसके इतने टुकड़े किए थे कि अब वो नहीं मिलेगा किसी को, फिक्र ना करें, सादी ने हाथ उठाकर तसल्ली दी। मगर फारिस वो कह रहे थे उस पर भरोसा रखो, सुमर की बात थी। उसने अच्छा जी कहकर सर को खम दिया और बुरे मूड के साथ आगे बढ़ गया। वो दोनों फिर से बातों में लग गए थे। आप अकेले नहीं हैं, दो कदम आगे बढ़ा था कि सैम के कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुनैन ने पुकारा। वो रुका, गौर से उसे देखा। अगर तुम समझती हो कि मैं जेलस हो रहा हूँ तो मैं समझती नहीं हूँ, मुझे यकीन है। खैर है, होता है ऐसे। अल्फाज के बरक्स उसका लहजा शगुफ्ता नहीं था, चेहरे पे अजीब वीरानी थी। कहकर वो पलट गई और सैम के बेड पे आ बैठी। वो ट्यूशन जाता था उस वक्त, उदास और वीरान। यकायक दरवाज़ा बंद होकर लॉक होने की आवाज़ आई तो हन्ना ने चौंक कर सर उठाया। फारिस दरवाज़ा मकफिल करके कुर्सी लेकर उसके सामने आ बैठा और आगे होकर गौर से उसे देखा। हुनैन, क्या मसला है? सैम ने मुझे नहीं बताया, मगर तुम्हारी और सादी की क्या लड़ाई चल रही है? ढीली सी प्रंट चोटी बनाए, कटे बाल, माथे पे बिखेरे सर्द चेहरे वाली हुनैन की आंखें डुबडुबाई। आप तो हमेशा दो कदम आगे रहते हैं, आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया? क्या, मुझे वाकई नहीं पता, वो ठटका था। हन्ना भीगी आंखों से उसे देखती रही। वो आपको बता देगा भाई, वो बता देगा, और आप मुझसे नफरत करेंगे। फारिस चंद सानिए बगौर उसकी आंखों को देखता रहा। क्या किया है तुमने? अल्फाज हमवार और पुरसकून थे, मगर सवाल क्यामत था। ऐसे ही क्यामत के दिन और उससे पहले कब्र में पूछा जाएगा ना कि क्या किया है तुमने हुनैन, क्या कर के आई हो, मैं क्या कहूँगी? आंसू उसकी आंखों से फिसल फिसल रहे थे। किसी को कत्ल किया है? उसने सादगी से पूछा। नहीं तो, हन्ना की गर्दन नफी में हिली। फिर हर चीज़ ठीक हो सकती है, बताओ मुझे क्या किया है तुमने? उसने नरमी से पूछते हुए हन्ना के हाथ थामे। वो ठंडे यख हो रहे थे। गोया बर्फ के टुकड़े हों। 21 साल की दुबली पतली कमज़ोर उदास सी वो लड़की हल्के हल्के से कांप रही थी, आंसू मुसलसल थोड़ी से नीचे लुढ़क रहे थे। आप मुझसे नफरत करेंगे? नहीं करूँगा, उसने तसल्ली दी। मैंने एग्ज़ाम में चीटिंग की थी, मैंने OCP साहब को। वो हिचकियों के दरमियान सर झुकाए बताती रही, वो तवज्जो से सुनता रहा। कथा ख़त्म हुई तो हन्ना ने भीगा चेहरा उठाया। हुनैन, वो गहरी सांस लेकर बोला, इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ करता है, गलत सही अच्छे बुरे काम सब करता है इंसान, हर चीज़ को तजर्बा समझ लिया करो। ठीक है, तुमसे गलती हुई लेकिन तुमने तौबा कर ली ना, बात ख़त्म हो गई, वो सोच सोच कर बोल रहा था। अहमद शफी जानता है, उसने हमारे गेट पे आकर मुझे धमकी दी थी। फारिस से एकदम सीधा होकर बैठा, गोया बुरी तरह चौंका था, उसने ये कथा भी सुना डाली। ये कब की बात है? जब आप श्रीलंका थे, वो लब भेज कर रह गया। खैर, मैं उससे ले लूँगा हर चीज़, वो किसी को नहीं बताएगा। वो आपको सारे सबूत नहीं देगा, उसका तो बाप भी देगा। हुनैन चुप हो गई। उसका बाप? खैर, किसी और के राज खोलने से पहले एक और बात। उसने अब की बार सर नहीं झुकाया, अब सर उठाकर बात करनी थी, आंखों में देखकर उसके हाथ भी अपने कमज़ोर हाथों की गिरफ्त मजबूत करके मैंने कुछ और भी किया है जिसकी वजह से भाई मुझसे नाराज़ है। और वो क्या है? वो बिना पलक झपके उसकी आंखों में देख रहा था। आपने मुझे मना किया था मगर मैं बहुत अकेली थी, मुझे कोई अपना दोस्त नहीं लगता था। मैं हाशिम भाई से टेक्स्ट पे बात करती थी, मैं। उसे लगा फारिस के हाथ उसके हाथ से फिसलने लगे हैं, वो हल्का सा चौंका था, ढीले हिसाब तन गए थे। हुनैन ने अपने पसीने में डूबे हाथों से उसकी हाथ पे गिरफ्त मजबूत कर दी, बस उन हाथों को वो नहीं छोड़ सकती थी, वो नहीं खोज सकती थी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, मैं उनको पसंद करने लगी थी। आई एम सो सॉरी, मैं कभी उनसे मिलने नहीं गई, उन्होंने बुलाया तब भी नहीं, वो सादी भाई के साथ थे, भाई को टॉर्चर करने के लिए मुझे कॉल कर रहे थे, भाई इसीलिए खफा है मुझसे। मैं नहीं गई मगर कई माह मैं उनसे बात करती रही, टेक्स्ट पे, एक दो दफ़ा कॉल पे, मगर मैं उनसे बात करती रही। मुझसे गलती हो गई मामू, मैं गलत रास्ते पे चली गई थी, मैं बहुत बुरी हूँ, वो उसे देखते हुए रोते हुए कह रही थी, आंसू उसके हाथों पे भी गिर रहे थे, या शायद वो पसीना था, मगर वो अभी तक मजबूती से उसको थामे हुए थी। वो बिल्कुल खामोश हो गया था, चुप। फिर उसने नजरें झुका ली, हुनैन वहशत से उसे देखने लगी, दिल डूबने लगा। और फिर फारिस ने आहिस्ता से अपने हाथ निकाल लिए, उसके गीले हाथ तन्हा रह गए, वो शल बैठी रह गई। वो अपनी जगह से उठा और खिड़की में जा खड़ा हुआ, बाहर फैलते अंधेरे को देखता वो कुछ सोच रहा था। हुनैन ने अपने खाली हाथ अपने तहे दामन में रख लिए, सारी दुनिया वीरान हो गई थी। तुमने कभी उसे कहा कि तुम उसको पसंद करती हो? वो खिड़की से बाहर देखता पूछ रहा था, आवाज़ आहिस्ता थी, बहुत आहिस्ता। उन्हें अंदाज़ा होगा वो हाशिम कारदार हैं। मैंने पूछा, तुमने उसे कहा या नहीं कहा? वो अब हन्ना की तरफ घूमा, वो यकटक चेहरा उठाकर उसे देखने लगी। फारिस ने आंखें बंद करके गहरी सांस बाहर खारिज की और फिर वापस कुर्सी की तरफ आया। सुनो हुनैन, वो संजीदगी से उसके सामने बैठा कहने लगा, इंसान का पसंद नापसंद पे इख्तियार नहीं होता, वो उसके बाद क्या करता है उस पर इख्तियार होता है। मैंने भी जेल में अच्छे बुरे बहुत से काम किए हैं, इतनी उम्र हो चुकी है कि अब मैं एक छोटी बच्ची को जज नहीं कर सकता। मैं उस बात को दोबारा डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगा, मुझे अब सिर्फ इस बात की परवाह है कि वो कोर्ट में क्या पेश करेगा। कोर्ट? हन्ना ने ना समझी से उसे देखा, कौन सा कोर्ट? अगर कोई ट्रायल हुआ तो वो तुम्हें कोर्ट में बुलाएगा और तुम्हारे सारे मैसेजेस प्रिंट करके वहाँ पेश करेगा। आई एम सॉरी हन्ना, अगर मैं कभी तुम्हें ये यकीन नहीं दिला सका कि तुम अकेली नहीं हो, कि तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो, लेकिन अब जो होना था हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा। कोई भी चीज़ मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत कम नहीं कर सकती, और अभी मैं भी कुछ बताऊंगा तुम्हें ताकि ये साबित कर सकूं कि मैं भी तुम पे एतबार करता हूं, मगर पहले मुझ पे भरोसा करो और बताओ कि उन मैसेजेस में क्या था, तुम उससे क्या बात करती थी। उसने दोबारा से हन्ना के हाथ थाम लिए थे और वो उससे पूछ रहा था, ना नरमी से ना सख्ती से, जब्त और तहम्मुल से, मगर हुनैन उसे नहीं देख रही थी, वो यकटक गुमसुम सी खला में देख रही थी। अरसे बाद एक गुत्थी सुलझ गई थी, एक गिरा खुल गई थी, एक सिरा हाथ आ गया था, वो सवाल क्यामत था और जवाब भी क्यामत से कम नहीं था। हशर के दिन का गुलगुला शहर के बामों दर में था, निकले हुए सवाल थे, उगले हुए जवाब थे। अगले 24 घंटे कहाँ गायब हुए पता ही नहीं चला। एक दिन तुलू होकर डल भी गया और छाते अंधेरे ने देखा नौशीरवा कारदार उस खूबसूरत बंगले का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा है जो क्लब के तौर पे इस्तेमाल होता था। इधर उधर नोलियों की टोलियों की सूरत बैठे लोग, टहलते लड़के लड़कियां, सर्व करते वेटर्स, हर किसी ने आंख उठाकर नज़र बचाकर उसे देखा था। वो बड़े दिन बाद नहा धोकर तैयार सा परफ्यूम की महक में बसा, ग्लासेस आंखों पे चढ़ाए मुंह में च्युइंगम चबाता चला आ रहा था। बार काउंटर का स्टूल खींच कर बैठा और सेल फोन निकालते हुए बारटेंड को अपना ऑर्डर बताया। सन ग्लासेस उतार कर ग्रेबान पे अटकाई और स्क्रीन पे उंगली फेरता न्यूज फीड चेक करने लगा। सरकोशी और ऊंची बातों में उसे अपना नाम वाजे सुनाई दे रहा था। वो नज़रअंदाज करके मशरूब के घूंट भरने लगा। अब वो नहीं छुपेगा, अब वो नहीं डरेगा, कौन यकीन करेगा उसके उसने किसी को मारना चाहा है। चंद दिन में लोग भूल भाल जाएंगे। दफतन उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे आ खड़ा हुआ है। शेरू नज़रअंदाज किए घूंट भरता मोबाइल देखता रहा। वो किसी से बात करने के मूड में नहीं था मगर धीरे धीरे एक अजीब सा एहसास रगों पे में सरायत करने लगा। क्लब में छाती गैर मामूली खामोशी जैसे सब सरगोशियों में बोल रहे हों और फिर चुप हो गए। अमरीका में ऐसे मौक़ों पे मरेन राइट्स पढ़कर सुनाए जाते हैं। ऑफिसर ऑफ लॉ कहता है कि तुम्हें खामोश रहने का हक है क्योंकि तुम जो भी कहोगे वो तुम्हारे खिलाफ अदालत में इस्तेमाल होगा। नौशीरवा करदार बिजली किसी तेज़ी से घुमा उसकी पुश्त पे सीने पे बाजू लपेटे वो खड़ा था। वो जिसका आसेब उस जेर तामीर घर में बहते खून से निकल कर नौशीरवा के अंदर आ बसा था वो आज मुजस्सिम सूरत उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा सपाट था और आंखों में तपिश थी। जैकेट और जीन्स में मलबूत छोटे कटे बालों वाला लड़का जिसके मुंह पे जख्म का निशान था उस पे नजरें गाड़े कह रहा था, मगर पाकिस्तान में आर्टिकल 13 ही काफ़ी होता है, दोहराने की ज़रूरत फिर भी नहीं है हमें, क्योंकि तुम खामोशी से कभी गिरफ्तारी नहीं दोगे। किसी ने क्लब के लाउंज की सफ़ेद बत्तियां जला दी थी। मदम रोशनियों वाला ख्वाबनाक माहौल यकदम जैसे तेज़ रोशनी में नहा गया था। बेरहम सफ़ेद रोशनी ने सब आया कर दिया था। सादी यूसुफ के साथ सियावर्दी वाले चंद अफराद खड़े थे। नौशीरवा का रंग फीका पड़ा, वो आहिस्ता से जगह से उठा। मैं सेक्शन 161 CRPC के तहत नौशीरवा औरंगजेब कारदार को अपना हमलावर और अगवाकार नामजद करता हूँ। मुझे 8 माह हबसे बेजा में रखने और जिस्मानी ज़हनी असियत में देने का जिम्मेदार यही है और इनके पास तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट है। नौशीरवा ने फौरन मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया मगर ऑफिसर ने अपनी छड़ी उसके हाथ पे रख दी। तुम लोग मुझे यूं गिरफ्तार नहीं कर सकते, मेरे भाई को बुलाओ, वो सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ चिल्ला कर बोला था। साथी सीने पे बाजू लपेटे 2 कदम पीछे हट गया। एक सिपाही आगे बढ़ा और नौशीरवा के हाथ थामने चाहे मगर उसने रख कर सिपाही के मुँह पे मुक्का झड़ दिया। इर्द गिर्द तमाश बैन लड़के लड़कियों ने मोबाइल कैमरे निकाल लिए थे। क्लिक क्लिक तस्वीर और वीडियोस बनाई जा रही थीं। 3 सिपाहियों ने उस पर हमला कर दिया था और वो मुजाहमत करता रहा, चिल्लाता रहा, गालियां देता रहा। उन्होंने उसे सीने के बल काउंटर से लगाया और हाथ पीछे से बांधे। SHO अब उसको उसके हकूक पढ़कर सुना रहा था, उसके ऊपर लगी दफात की तफसील बता रहा था और वो कफ अड़ाता गुस्से से खुद को छुड़ाता मुसलसल चिल्ला रहा था। हर जाविये से लोग दिलचस्पी से वीडियो बना रहे थे, पुलिस वाले उसको लेकर जा रहे थे और सादी यूसुफ आखिर में उन सब के पीछे छोटे छोटे कदम उठाता चल रहा था। मनाजिर की अक्सबंदी जारी थी, आवाज़ें और शोर बढ़ता जा रहा था। बाहर उसे पुलिस वैन में डाला जा रहा था। सादी वैन से जरा फासले पे खड़ा था, हाथ कमर पे बांधे वो सोचती निगाहों से वैन को देख रहा था जब SP बख्त आवत चश्ती उसके साथ आ खड़ा हुआ। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस मौके पे आने दिया, वह नरमी से सर को खम देकर बोला। सादी खान, मैं उन लोगों से नहीं डरता, हम अपने इलाके के पीर हैं, गदी नशीन हैं, हमारे साथ बहुत से लोग हैं। सुबह अदालत में पेशी से पहले तक नौशीरवा कारदार का भाई क्या उसका बाप भी कब्र से उठकर आ जाए तो उसको नहीं छुड़ा सकता। फिर उसने सादी के कंधे पे थपकी दी। तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, हर पुलिस वाला उनकी तरह नहीं होता जिनसे तुम्हारा पहले पाला पड़ा है। तुम बेफिक्र रहो, पुलिस उस आदमी को आज लॉकअप से निकलने नहीं देगा। वो उसे तसल्ली दे रहा था और साथ ही उस पर यकीन करना चाहता था मगर जाने क्यों आप किसी पर यकीन नहीं आता था। जब डूबना ही ठहरा तो फिर साहिलों पर क्यों, उसके लिए तो बीच भुनवर जाना चाहिए। मेरा नाम है सादी यूसुफ ने वो तहलका नहीं मचाया था जो नौशीरवा कारदार की गिरफ्तारी की वीडियो ने मचा दिया। चंद मिनटों में वो वीडियो न्यूज़ चैनल्स पे नशर होने लगी। चंद जावियों से लिए गए वाजे शॉट्स जैसे तैसे स्क्रीन पे चलते के कारदार एंड सेंस के शेयर्स की मार्केट वैल्यू गिरने लगी। हाशिम कारदार की 75 से जायद मुल्की कंपनी से एकदम सरमाया खींचा जाने लगा और पहली दफ़ा हाशिम को एहसास हुआ कि पानी सर से ऊपर हो रहा है। वो हारून उबैद के साथ वकला का एक वक्त लिए उस वक्त थाने में मौजूद था। नखूत और गरूर से टांग पे टांग चढ़ाकर बैठा तलखी से SP वक्त गिलानी से मुखातिब था। बहस धमकियां बातें सब गर्मा गर्म माहौल में बुलंद आवाज में हो रही थी। सामने वाला भी अपने इलाके का पीर था, ऊंची गदी का आदि था, गर्दन उसकी भी नहीं झुकती थी, सिर्फ नफी में हिलती थी। ऊपर से दबाव है कारदार साहब, अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता, सुबह फैसला अदालत में होगा। सारी जिंदगी देखी है मैंने अदालतें, दिलचस्प बात यह है कि वीडियो में तो उस लड़के ने हम दोनों का नाम भी लिया था, फिर हतमी FIR में सिर्फ मेरे भाई को नामजद क्यों किया? उनकी बहस जारी थी। FIR के मुताबिक सिर्फ नौशीदमा कारदार जिम्मेदार था सादी के ऊपर किए गए तमाम मुजालिम का। बाहर सर्द रादारी में वो दोनों खड़े थे। जुमर और सादी दोनों खामोश से गहरी होती रात को देख रहे थे। हम हाशिम और हारून उबैद को क्यों नामजद नहीं कर रहे? वो ये बात समझ नहीं पा रहा था। हाथ वाला परिंदा झाड़ी वाले दो परिंदों से बेहतर होता है, बजाय उसके कि वो तीनों कमज़ोर केस की वजह से बरी हो जाएं, हम सिर्फ नौशीरमा पे फोकस करते हैं। उसके खिलाफ मजबूत केस बनाते हैं, उसको सज़ा मिली तो हाशिम जीते जी मर जाएगा, लेकिन वो फिर भी आज़ाद घूमेगा। सादी ने तलखी से सर झटका। उसी पल सामने से दो सिपाही नौशीरमा को हथकड़ी लगाए चले आ रहे थे। उसके चेहरे पे बेचैनी थी और आंखों में गुस्सा। सर झटक कर मुंह में कुछ बुड़बुड़ाते हुए वो चलता जा रहा था। दफ़तन उन दोनों को स्तून के साथ खड़े देखकर रुका। मैं समझा था मिसिस उमर कि आप मुख्तलिफ होंगी, मगर आप सब एक जैसे हैं। तुम अपने वकील की गैर मौजूदगी में हमसे बात नहीं कर सकते, उमर ने सादी के सामने बाजू फैलाकर गोया दोनों के दरमियान आड़ सी बनाई। तुमने मुझ पे गोलियां चलाई थीं, सादी भी बफर कर कराया। तुमने मुझे गाली दी थी तो गाली से जवाब देते ना, गोली से क्यों दिया? फोंची आवाज में बोला था। नौशीरमा, तुम अपने वकील की गैर मौजूदगी में हमसे बात नहीं कर सकते, इसे ले जाएं। वो तहम्मुल से सादी के सामने आ खड़ी और सिपाहियों को हाथ के इशारे से जाने का कहा। वो नौशीरमा को साथ ले जाने लगे, मगर वो मुड़ मुड़ कर सुर्ख चेहरे से उसे देखता मुगलजात पके जा रहा था। मैं तुम सबको देख लूंगा, अदालत में तुम्हारे सब घर वालों को घसीटूंगा, तुम्हारी बहन को घसीटूंगा। सादी की मुट्ठी भींची, उसने दांत पीसे, तनफ्फुस तेज हुआ, मगर जुमर ने नरमी से उसके कंधे पे हाथ रखा। उसकी बातें मत सुनो, नजरअंदाज करो। आपने सुना नहीं वो क्या बकवास कर रहा था? उसकी रंगत मुतगैर हो रही थी, चेहरे पे बेबसी डर आई थी। जब अदालतों में मामले चले जाते हैं ना सादी, तो फिर ये तो होता है, उससे भी ज्यादा बुरा होगा। क्या तुम वापस मुड़ना चाहते हो? कभी नहीं, उसने पूरे अजम से नफी में सर हिलाया। गुड, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने नरमी से उसका हाथ दबाकर कहा। सादी गहरे गहरे सांस देता खुद को पुरसकून करने लगा। दूर राहदारी के सिरे से SHO के कमरे के दरवाजे पे हारून उबैद निकलते दिखाई दिए। वो वहीं रुककर जुमर को देखने लगे। जुमर ने जवाबन सादी को देखा। तुम गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ, जाओ ना। वो अपने ज़हनी खलफशार से नहीं निकल पाया था, सो मुस्तरब उलझा उलझा सा आगे बढ़ गया। तब हारून कदम कदम चलते सतून के करीब आ ठहरे। कलप लगी शलवार कमीज में बलबूस वो चेहरे पे सोच की लकीरों के बायस गैर मुतमईन लगते थे। मिसेज उमर, मैंने आपसे कहा था हम दोबारा मिलेंगे, जुमर ने बाजू सीने पे लपेट लिया और तहम्मुल से उनको सुनने लगी। आप मुझे थकी हुई लग रही हैं, ये मस्ते बहुत थका देने वाले होते हैं। बिला शुबा ऐसा ही है, लेकिन मैं 8-10 साल से रोज ऐसे मस्ते निपटाती आई हूँ, सो आप मेरे लिए फिक्रमंद ना हों, वो पुरसकून सी बोली थी। मिसेज उमर, उन्होंने आपके तरहम से उसे देखा, मुझे आपसे हमदर्दी है और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मदद के बगैर ये केस कभी अदालत में नहीं चल सकता। आप जज को खरीद भी लें तब भी हाशिम। वो मजीद करीब हुए, आवाज़ अब सरगोशी में बदल गई थी और नज़रें जुमर पे जमी थीं। कभी तारीखें नहीं लेने देगा आपको, तारीख पे तारीख देता जाएगा, लटकाता जाएगा, 12-13 साल तक केस चलेगा, हर साल में 2 पेशियाँ आऊँगी, गवाह मर खप जाएंगे, सरकारी रिकॉर्ड खो जाएगा, अखबारों मीडिया इस किस्से को भूल चुका होगा। 13 साल आप तो लड़ेंगी और आप लड़ सकती हैं, लेकिन आपका ये प्यारा मासूम सा बच्चा नहीं लड़ सकेगा। आपको अभी अंदाज़ा नहीं हुआ, मगर वो ज़ेरी तौर पर नॉर्मल नहीं रहा। वो या तो तंग आकर ख़ुदकुशी कर लेगा या किसी दिन जाकर हाशिम को गोली मार देगा। वो इतना लंबा इंतज़ार नहीं करेगा मिसेज उमर। उमर की आंखों में किरचियाँ उभरी हो, मगर गर्दन मजीद अकड़ गई। ये आपका मसला नहीं है, उन्हीं के अंदाज़ में वो बोली। मगर आपका तो है ना, और वो क्या है कि मुझे आपसे हमदर्दी है। वो नरमी से ज़रा झुक कर बोले थे, 13 साल चने, 10 साल बाद आपके हाथ में क्या होगा, औलाद तो आपकी हो नहीं सकती, मैं वाकिफ हूँ। सुमर की आंखों में सुर्खी उभरी, लेकिन जो बच्चे आपके लिए औलाद की तरह वो रुल जाएंगे, वो कभी दोबारा ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकेंगे। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं हाशिम को राज़ी कर लूँ और वो केस लड़ने के लिए तैयार हो जाए। बार एसोसिएशन के सदर को पुलिस गोलियां मारती है तो सारे वकील इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस के खिलाफ केस लड़ते हैं और 6-7 माह में कातिलों को सज़ा दिलवाते हैं। 6-7 माह में जुमर साहिबा फैसला आ जाता है, वो भी पुलिस के खिलाफ इस मुल्क में जहां फैसले आने में परसों लग जाते हैं। मगर कैसे? क्योंकि वकील चाहते थे कि फैसला आए। इस मुल्क में अगर वकील ना चाहे तो कोई फैसला नहीं आ सकता, चाहे उसके हक में हो या खिलाफ हो। हाशिम चाहेगा तो केस चलेगा, वरना नहीं चलेगा, और हाशिम को सिर्फ मैं राज़ी कर सकता हूँ और कोई शख्स ये काम नहीं कर सकता। आपकी वो नई रफ़ीक साहबज़ादी साहिबा भी नहीं। अब आप बताइए, क्या मैं राज़ी करूँ हाशिम को? आपके वो पुरसकून लगते थे, ज़रा मुस्कुरा कर हमदर्दी से उसकी आंखों में झांका। और यकीनन बदले में मुझे कुछ करना होगा, बताइए क्या करूँ मैं जिसके बदले में आप ये अनायत करेंगे मेरे ऊपर? आप फारिस को छोड़ दें। आसमान से कोई तारा ज़ोर से टूट कर गिरा था, गोया किसी फरिश्ते ने किसी बातें उचकने वाले शैतान को दे मारा हो। तारा था या आग का गोला, ज़मीन पे गिरकर हर शय भस्म कर गया था। मैं फारिस को छोड़ दूँ? वो चंद लम्हे संजीदगी से उनकी आंखों में देखती रही, फिर एकदम हंसी, वो भी हल्के से हंस दिए। मगर मैं संजीदा हूँ मिसिस उमर, फारिस को आप कुछ दे तो सकती नहीं है। वैसे भी आप गुर्दे की मरीज़ हैं, आपकी ज़िंदगी कम रह गई है, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, मेरी तो ये दुआ है। मगर हकीकत पसंदी का मुजाहरा करें, आप पहले ही जिस शख्स की ज़िंदगी में बोझ बनी हुई है उससे निकल जाएं, और जिस बच्चे से आपको मोहब्बत है उसको उस बोझ से आज़ाद कर दें। हारून साहब, उसने मुस्कुराहट दबाए चमकती आंखों से उन्हें देखा, आप अपनी बेटी के लिए इतनी तगदो ना करें तो अच्छा है। उसकी तो हाशिम से शादी हो रही है ना, नौशीरमा से जिक्र सुना था, सो मेरा ख्याल है उसके मसले संभालने के लिए हाशिम करदार काफ़ी है। और रही मैं तो बाएं कंधे से लटकते पर्स को उतार कर दाएं पे मुंतकिल करते वो मुस्कुरा कर बोली, जो मेरा है वो मेरा रहेगा। एक आखिरी चमकती नज़र उस पर डालकर वो मुड़ गई। हारून नरम मुस्कुराहट के साथ उसे जाते देखते रहे। चंद लम्हों बाद सड़क पे गाड़ी दौड़ रही थी, ड्राइविंग करता सादी कुछ कह रहा था और वो खिड़की के बाहर भागते पूल्स और बत्तियां देख रही थी। उसकी आंखों की जोत बुझ गई थी और गोद में रखे पर्स में डाला हाथ मुसलसल अंदर मौजूद डब्बी खोल बंद कर रहा था। टिक टिक टिक, नन्हे तारे जैसे हीरे वाली लौंग की डब्बी का ढकना बार बार गिरने और उठने के बायस मधम सी आवाज़ निकालता था। टिक टिक टिक, हाशिम रात के 1:30 बजे थाने से घर चला आया। पुलिस इतने दबाव और जंगल की आग किसी फैलती खबर के बाद किसी सूरत नौशीरमा को रिहा नहीं कर सकती थी। अब मजीद कोशिश करना खुद को एक चाबर और कानून शिकन बासर आदमी जाहिर करना था, और फिलान्थ्रोपिस्ट हाशिम कारदार के सफ़ेद कॉलर को ये गवारा नहीं था। एक लड़का जिसको मैंने अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट किया, बाहर मीडिया के नुमाइंदों के माइक्स के सामने चेहरा किए कार का दरवाज़ा खोले खड़ा वो कह रहा था, जिसकी बाजियाबी के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश मैंने की, वो ज़रा से जायदाद के तनाज़े के बायस मेरे भाई को अपने केस में धकेल रहा है, मुझे सोचकर भी शर्म आती है। यू नो व्हाट, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कानून की बालादस्ती की नज़र की है। मैं इस मौके पे अपने ओहदे और ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करके अपने भाई को बग़ैर अदालत में पेशी के नहीं छुड़वाऊँगा। अगर उसका नाम FIR में है तो फिर वो औरंगज़ेब कारदार का बेटा ही क्यों ना हो, उसको कानून के तकाज़ों को पूरा करना होगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो दौलत या ताकत की परवानी के बायस खुद को फिरौन समझने लगते हैं, इसलिए कि हम पैसे वाले हैं, हमारे ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है। यू नो व्हाट, अब मजीद मैं उन लोगों को गरीब कार्ड नहीं खेलने दूंगा। सुबह हम अदालत जा रहे हैं और अपने भाई को वहीं से छुड़वा कर घर लाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ सिर्फ गरीब के बच्चे को नहीं चाहिए होता, हमें भी चाहिए। वो हाथ हिलाकर बस का इशारा करता कार में बैठ गया। माइक से उसके ताकुब में झुके, मगर गार्ड कार दरवाज़ा बंद कर चुका था। टायर्स हरकत में आए और कार जन से आगे बढ़ गई। मोर चाल के नाउच में वो सब बैठे टीवी स्क्रीन पे चलता नौशीरमा का क्लिप देख रहे थे। हुनैन वहाँ नहीं थी, सादी खामोश था और जुमर अब्बा को बता रही थी कि किस तरह नौशीरमा उस वक्त लॉकअप में बैठा है। 10 दिन में वो रिहा हो जाएगा, 2 दिन बाद वो मुल्क से बाहर होगा और अगले 15 साल वो वापस नहीं आएगा, और तुम दोनों पीछे से पेशियां भुगताना। फारिस ने अपना काफ़ी का मग उठाते हुए नहायत पुरसकून अंदाज में इतला दी। वेलकम टू पाकिस्तान, सुमर और सादी पे एक अच्छा सॉरी वाली नज़र डालकर कंधे उचकाता अमा घोंटों से लगाता वो आगे बढ़ गया तो सुमर पहलू बदल कर रह गई। नहीं निकलेगा वो बाहर, सादी उसके जाने के चंद मिनट बाद एकदम से बोला था और फिर उसी तरह उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके तासुरात अजीब से हो रहे थे, सुमर बस उसे देख कर रह गई। फिर बेख्तियार सर झटका, जैसे किसी की आवाज़ को जहन से झटका हो, आप उसे इस बोझ से आज़ाद कर दें, वो ठीक हो जाएगा, वो सादी है, वो चंद दिन में ठीक हो जाएगा और हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, वो खुद को तसल्ली देने लगी। दिल से आसमान में बार बार डूब कर उभरता रहा। सारा जवार भाटा मेरे दिल में है, मगर इल्ज़ाम ये भी चांद के सर जाना चाहिए। सादी ने ऊपरी मंजिल पे बने उस बेडरूम का दरवाज़ा खोला जो अम्मी ने उसके लिए तैयार किया था, तो अंदर अंधेरा था। मोबाइल जेब से निकालते हुए उसने सर झुकाए स्विच बोर्ड पे उंगली रखी तो कमरा रोशन हो गया। किसी एहसास के तहत उसने चौंक कर चेहरा उठाया। उसके बेड के कोने पे हुनैन बैठी थी, उलझे से बाल ढीली पोनी में बंधे थे, गोद में कागजों का एक पलंदा रखा था और जख्मी निगाहें सादी पे जमी थीं। फारिस मामू ने मुझसे पूछा कि मैं हाशिम से क्या बात करती थी। हुनैन, मैं ये बात अब डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं जानता हूँ कुछ अरसे बाद मैं इसे भुला कर तुम्हें माफ़ कर दूंगा। और बेजारी से सर झटकते वो आगे आया तो वो खड़ी हुई, उठी गर्दन और पूरे कदम के साथ, माफ़ी मांगी किसने है आपसे? हाँ, कहने के साथ उसने कागज़ सादी के कदमों में फेंके, कुछ नीचे गिरे, कुछ उड़कर बिखर गए। सादी यूसुफ खान, उसने सदमे और गुस्से से भरी आंखों से उसे देखते ऊंची आवाज़ में दोहराया, सादी यूसुफ खान। ये थे वो अल्फाज जो उन 1972 मैसेजेस में 556 दफ़ा इस्तेमाल हुए हैं। ये मेरे उन तमाम मैसेजेस का रिकॉर्ड है जो उनको भेजे थे मैंने, बैकअप से निकाले हैं मैंने और आपको दिखाने लाई हूँ। देखें इसे, पढ़ें इसे। मुझे ही नहीं मालूम कि वो आपको क्या बताता रहा है, मगर मैं उससे आपकी बात करती थी, आपकी, सादी भाई, आपकी बात करती थी मैं। बोलते बोलते जज्बात से आवाज़ बोझल हुई और आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बिल्कुल खाली नज़रों से देखे गई। पढ़ें इन मैसेजेस को, नहीं पढ़ें इनको प्लीज़। मैंने हमेशा उनको हाशिम भाई का कभी गलत बात नहीं की, उनसे किसी से ऐसी बात करना गलत है या सही, उससे कतई नज़र मैंने कभी उनसे कोई गलत बात नहीं कही, सिर्फ आपकी या जुमर की या घर में बढ़ती वहशत की बात करती रही। हाँ, मैं उनको पसंद करती थी, कहीं दूर अंदर अब भी पसंद करती हूँ। उसकी आवाज़ बुलंद होगी, कांपी, मगर किसी को पसंद करना गुनाह नहीं होता, पसंद पे इंसान का इख्तियार नहीं होता, उसके बाद वो क्या करता है उस पर होता है, मेरा कसूर नहीं है मैं इसमें, अगर मैं उनको पसंद करती हूँ, जानते हैं उसका किसका कसूर है? वो तीन कदम आगे बढ़ी और खामोश लब भेजे खड़े सादी की आंखों में देखा, आपका, आपका कसूर है। आंसू अब खुश थे और वो सुर्ख आंखों से उसे देखती गर्राई थी। आप थे जो मुझे उनके घर लेकर गए थे उस रात जब नौशीरवा ने अगवा का ड्रामा किया था, आप थे जो हाशिम का लॉकर खोलने में और उसका राज जानने में इतने मसरूफ हो गए थे कि आपको ख्याल भी नहीं गुजरा कि आपकी बहन दूसरे कमरे में हाशिम के साथ है, आप थे जिन्होंने उस शख्स की अस्थियां 1.5 साल हमसे छुपाई, हमें दोबारा उनके घर पार्टी पे लेकर गए, फिर बाद में आप मुझे कहते हैं कि उसको क्यों बुलाया कॉलेज? हाँ, बुलाया था मैंने उनको कॉलेज, क्योंकि सादी भाई वो कातिल है, करप्ट है, झूठा मकार है, मगर वो जजमेंटल नहीं है, वो गिल्टी है तो दूसरे गिल्टी लोगों के ऐसे जज नहीं करता जैसे आप नेक लोग हम गुनाहगारों को जज करते हैं। क्यों बुलाया मैंने उसे कॉलेज? इसलिए कि मुझे उससे उम्मीद थी कि वो मुझे बुरा नहीं समझेगा, आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। क्यों बात करती थी मैं उससे? क्योंकि मुझे किसी ने, आपने कभी नहीं बताया ही नहीं कि वो अंदर से कैसा है, मुझे क्या पता वो कैसा है, सिर्फ ये कह देना कि उसको कभी नहीं बुलाना आइंदा काफ़ी नहीं होता, मुझे वजह नहीं बताई, मुझे उसकी असलियत नहीं दिखाई, फिर मुझ पर इल्ज़ाम क्यों डालते हैं? वो शल खड़ा सुन रहा था और वो आखिर में ठहर कर उसकी आंखों पे नज़रें जमाए चुबा चुबा कर बोली, मेरे दिल का खून करने वाले हाथ मेरे नहीं थे, आपके थे। पैर की ठोकर से उन कागज़ों को मज़ीद बिखेर दिया। आपका फ़र्ज था मुझे बताना, मुझे उसकी असलियत दिखाना। मैं 1910 की लड़की नहीं हूँ जिसको धों ज़बरदस्ती से डांट डपट कर आप कुछ भी करने पर मजबूर कर सकते हैं। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, मेरे पास मेरा जहन है और जहानत है। मेरे दूर की लड़कियों के भाइयों को ये भूल जाना चाहिए कि वो गुस्सा करके, हुक्म देकर या पाबंदियाँ लगाकर अपनी बच्चियों को किसी से मोबाइल पे बात करने से रोक सकते हैं। जब तक वो बराबरी के लेवल पे आकर अपनी बहन के साथ बैठकर उसको दलाइल से नहीं समझाएंगे, वो उनकी बात नहीं मानेगी। बाहर के लोग हमारा दिल ऐसे नहीं तोड़ते भाई जैसे हमारे अपने मर्द हमें तोड़ जाते हैं। आखिरी लफ्ज़ भी उसने हिचकी ली और फिर उसके साथ से निकल कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो जा चुकी थी और सादी तन्हा खामोश खड़ा था। फिर दफतन वो झुका और एक एक कागज़ उठाने लगा, सबको इकट्ठा किया, बराबर किया और फिर स्टडी टेबल की दराज में डाल दिया। बगैर पढ़े बगैर देखे उसका चेहरा अब भी वैसा ही था, संजीदा और खामोश। जलती हैं रोज़ जिसके इशारे पे बस्तियाँ, उस आँख तक धुएं का असर जाना चाहिए। अगले सुबह धुंध में वाजे कमी महसूस होती थी। सूरज निखरा निखरा सा निकला खड़ा था और हारून उबैद की रहाइश का के सारे शीशे धूप से चमक रहे थे। लाउंज में हारून शलवार सूट और कोट में मलबूस सोफे पे बराजमान सोचती निगाहों से टीवी स्क्रीन को देख रहे थे, जहां नौशेरवा की गिरफ्तारी की क्लिपिंग बार बार दिखाई जा रही थी। मारूफ IPP का बेटा नौशेरवा करदार, जिसको कल शाम वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद इस्लामाबाद के एक रेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया गया था, इस वक्त पुलिस की तहवील में है और आज उसको अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उसके जिस्मानी रिमांड के लिए दरख्वास्त देगी। और कभी अमकान है कि अभी चंद दिन तक नौशेरवा करदार अपने घर नहीं जा सकेंगे। हारून ने रिमोट उठाकर बटन दबाया, स्क्रीन बुझ गई। वो कुछ देर बैठे रहे खामोश, लाउंज में खामोशी की चाप सुनते रहे, फिर उठे और पीछे से कमीज झटक कर बराबर करते आगे बढ़ गए। ऊपर आकर वो आबी के कमरे के सामने रुके, दरवाज़ा खटखटाया, फिर धकेला। आबदार बच्चे तुम नीचे क्यों बैठी हो? वो बेड की पाइंती के करीब जमीन पर अकड़ों बैठी थी, सुर्ख बाल बिखर कर कमर पर गिर रहे थे और आँखें गीली थीं। वो तरहम से उसे देखते आगे आए और बेड के किनारे आ बैठे। आबी, उन्होंने दोबारा पुकारा। उसे लगता है मैं ड्रामा करती हूँ, उसे लगता है मैं उसकी नेक नामी के लिए खतरा हूँ। उसने गीली आंखें उठाकर गीला अमीज नजरों से बाप को देखा। बाबा, मुझे हर चीज़ से वहशत होने लगी है, हर शख्स से। आबदार, इतना नहीं सवार करते किसी को अपने हवासों पर। यह अपने इख्तियार में नहीं होता बाबा, उसने शिकस्तगी से नफी में सर हिलाया था। मैं बहुत बुरी तरह टूट गई हूँ, मैं सारा दिन उसकी कॉल का इंतज़ार करती हूँ। मैंने उसके नंबर की रिंग टोन भी बदल दी है कि स्क्रीन देखने से पहले मुझे उसकी कॉल की खबर मिल जाए। मैं हर चंद मिनट बाद व्हाट्सएप पे उसका लास्ट सीन देखती हूँ। अगर वो ऑनलाइन हो तो लगता है वो मेरे दस्तरस में है, जैसे कोई डोरी सी हो मेरे और उसके दरमियान। मगर मैं उसे मैसेज नहीं कर सकती बाबा, क्योंकि फिर वो मुझे ब्लॉक कर देगा। मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है बाबा। उसने अपना सर उनके घुटने पर रख दिया और रोने लगी। उसकी रंगत जर्द थी और हुलिया बेहतर थी। आबी, तुम क्या चाहती हो? उन्होंने उसका सर थपकते हुए पूछा था। आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, मेरी माँ को भी मुझसे छीन लिया, मुझे वक्त भी नहीं देते, मेरी सालगिरह भी याद नहीं रखते, आप मुझे वो भी नहीं दे सकते। नफी में सर हिलाती वो सीधी हुई और बंद मुठियों से आंखें रगड़ने लगी। सवाए हाशिम करदार के तुम दुनिया में जिसको भी मेरे सामने ले आओगी मैं उसे कबूल कर लूँगा। मुझे हाशिम से कोई सरोकार नहीं है बाबा, वो गुस्से से सर झटक कर बोली थी। मुझे जो चाहिए वो अनअवेलेबल है, वो शादीशुदा है और आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे लिए। मैं बाबा अब सारी ज़िंदगी तकलीफ में रहूँगी। उसकी सब सुरमई आँखों के कटोरे फिर से भरने लगे। हारून कुछ देर गौर से उसे देखते रहे। वो तुम्हें मिल जाएगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अब उठो बच्चे, खाना खाओ और कपड़े बदलो, फिर अपने क्लिनिक जाओ, खुद को काम में मसरूफ करो। मगर वो उनके पहले अल्फाज पे चौंक कर उन्हें देखने लगी थी। आप वादा करते हैं? मायूसी के आसमान पे उम्मीद का तारा सा चमका था। हाँ, मैं वादा करता हूँ। उन्होंने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर यकीन दिलाया था। अबदार की आंखों में आंसू गायब होने लगे और उनकी जगह उलझन ने ले ली। मगर कैसे? तुम मुझे बताओ कैसे, वो कैसे आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में? वो जब तक उसकी ज़िंदगी में रहेगी वो मुझे नहीं मिलेगा बाबा। तारा डूबने लगा। वो उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी, मैं वादा करता हूँ वो चली जाएगी। अबदार की उन पे जमी आँखों में कुछ चमका था। कैसे? आपको कैसे पता? मैंने रात उसको देखा था, जुमर को, मैंने उससे बात की थी साद यूसुफ के केस से मुतालिक। चेहरे पढ़ने आते हैं मुझे, वो उसे छोड़ देगी बहुत जल्द। आपने उसे कुछ कहा तो नहीं? बाबा प्लीज़, आप उनको कोई धमकी वगैरह नहीं देंगे, वो अच्छे लोग हैं। मैं नहीं, मैं क्यों कुछ कहूँगा, मगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो उसको छोड़ देगी। क्या उसने खुद ऐसा कहा? आबी का दिल अटक गया था। नहीं, उसे अभी खुद भी मालूम नहीं, मगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटे, मैं लोगों को अखबार की तरह पढ़ता हूँ, सारी ज़िंदगी पढ़ता आया हूँ, वो उसे छोड़ देगी। फिर उसका सर थपकते हुए उठ खड़े हुए। अब फ्रेश हो जाओ, मैं डाइनिंग टेबल पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, खाना इकट्ठे खाते हैं। आबदार के लोगों पे नरम मुस्कुराहट बिखर गई, वो सर हिलाते हुए उठने लगी। कदमों में बिल्कुल जान नहीं थी, जाने कब से कुछ नहीं खाया था। हारून अब उसे सहारा देकर खड़ा कर रहे थे, चंद दिन में ही वो इतनी कमज़ोर नजर आने लगी थी। वहशतें बढ़ती गईं हिजर के आज़ार के साथ, अब तो हम बात भी करते नहीं गमख्वार के साथ। दांते के जहन्नुम जैसा अहाता, अदालत आज भी लोगों से खचाखच भरा था। नुशीरवा कारदार को सिपाही हथकड़ियों में मुकीद किए अपने साथ चलाते आ रहे थे। वो उसी वेस्ट में मलबूस था जिसमें सारी रात लॉकअप में बैठे काटी थी। सर्दी के बावजूद आस्तीन चढ़ा रखे थे, चेहरे पे संजीदा तासुर था और आंखें शब बेदारी के बायस गुलाबी पड़ रही थीं। सामने से इंसान चले आ रहे थे, बेनियाज तेज तेज चलते हुए अजीब खौफनाक लोग, और फिर उनका शोर ही शोर। वो सामने देखकर नहीं चल रहा था, नजरें झुकी थी उसे, राहदारी में चलते अपने कदम नजर आ रहे थे, साथ में हाशिम के चमकते बूट भी, सिपाहियों के रगड़ रगड़ कर पॉलिश किए जूते भी, आवाजें भी सुनाई देती थी। वकला की फौज उनके हमरा थी। सामने खड़े सहाफी और कैमरामैन सवालों की बौछार करते उल्टे कदमों पीछे हट रहे थे। हाथ उठाकर विक्ट्री का निशान बनाओ और मुस्कुराकर यहाँ से गुजरो, हाशिम ने करीब में सरगोशी की। उसने एक नज़र उठाई और जबरन मुस्कुराहट लाते विक्ट्री की दो उंगलियां ऊपर उठाईं। एक रात लॉकअप में काटने के बाद उसे मालूम हो गया था कि उस बरज़ख से उसे हाशिम के अलावा कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए वो उसका हर हुक्म मानने का पाबंद था। सहाफियों का हजूम एक जगह आकर रुकना था, रुक गया। वो लोग आगे बढ़ते गए। शेरू ने विक्ट्री की उंगलियाँ गिरा दी। ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए था, उनको मालूम होना चाहिए कि हम पर एतमाद है, हाशिम उसे कह रहा था। वो नहीं सुन रहा था, नजरें फिर से झुका दी थीं। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक रहना पड़ेगा, तुम्हें लॉकअप में, फिर जेल भेज देंगे, उसके बाद मैं जमानत करवा लूंगा, मगर इन 7 या 10 दिन में तुम्हारा अंदर रहना बेहतर है, ऑप्टिक्स के लिए ये अच्छा है, कोई भी खबर मीडिया पे उससे ज्यादा नहीं शोर मचा देती, खबर दब जाएगी, लोग थक कर चुप हो जाएंगे। इन 7 दिनों में हम 3 पार्टीज देंगे, मुख्तलिफ जगह चैरिटी गैदरिंग्स में जाकर पैसा लुटाएंगे, यू नो, ऑप्टिक्स के लिए। चंद एक फोटो ऑप्स के बाद हमारा इमेज और हमारी खैरात उस सारे गंद को दबा देगी, सिर्फ 7 दिन शेरू, अल्फाज मधम हो रहे थे, कटे कटे सुनाई दे रहे थे। वो बिल्कुल सर झुकाए चलता रहा। वो हाशिम को नहीं बता सकता था कि लॉकअप की एक रात ने उसे ज़हनी तौर पे कितना पीछे धकेल दिया है, वो रात कितनी डरावनी थी, कितनी खौफनाक थी। हर जगह जेरे तामीर घर में बहता खून का तालाब नजर आता था, और वो चेहरा, वो नीचे गिरे बूट की ठोकरों से जख्मी लड़के का लहूलहान चेहरे के साथ कहना, अल्लाह हिसाब लेगा। नौशेरवा ने चेहरा उठाया, फिजा में मानूस सी खुशबू थी, कारपोर की सी, बासी गुलाब की खून आलूद पत्तियों की सी महक। उसने सर उठाया, सामने एक दरवाजे के साथ वो दोनों खड़े थे, जुमर और सादी। वो दोनों चुपती हुई नजरों से उन्हें देख रही थी। उसकी नजरें सादी से मिली, उनमें नफरत थी, तपिश थी, और ऐसे जख्म थे जिनको मंदमिल होने की सदियां बीत जाती हैं। मैं देख लूंगा तुम सबको, हाशिम ने उंगली उठाकर तनफ्फुर से कहा था। सादी और वो एक दूसरे को देख रहे थे। तुम लोगों को 20 साल अदालत में ना लटकाया तो देखना। और शेरू का मंजर बदलता गया, राहदारी आगे बढ़ती गई, वो दोनों खामोश खड़े मुजस्मे पीछे रह गए। ऐसा है कि सीने में सुलगती हैं खराशे, अब सांस भी हम लेंगे तो अच्छा ना करेंगे। सर्दी का जोर हर गुजरते दिन के साथ कम होता जा रहा था। जेल के अहाते पे गिरती सुनहरी रोशनी सलाखों से लिपट लिपट कर उनको पिघला रही थी। चंद अहलकारों और सादा लिबास में मौजूद अफसरान की मुइयत में नौशेरवा कारदार चलता हुआ सेन में आगे बढ़ रहा था। जेल का ए ब्लॉक असूलन सिर्फ एक क्लास कैदियों के लिए होना चाहिए था, मगर यहाँ हर तरह के कैदी थे, और वो इतने कोई खास पढ़े लिखे और ख़ानदानी नहीं लगते थे। बरामदों में खड़े कितार दर कितार सफ़ेद पीले लिबास वाले कैदी सरगोशियाँ करते उस नौजवान को अंदर आते देख रहे थे। वो कोशिश कर रहा था कि उनको ना देखे, मगर पेशानी पसीने में तर थी और दिल की धड़कन तेज थी। उसे शदीद गर्मी लग रही थी, मगर वो इजहार नहीं कर पा रहा था। राहदारी में से गुजरते उसने सलाखों वाले दरवाजों के साथ टोलियों में खड़े लोगों को चुपती आंखों से खुद को देखते पाया, और जाने कहां से वो आवाज कान में पड़ी, इसने फारिस गाजी के भांजे पे गोली चलाई थी। नौशेरवा के हलक में कुछ अटका, कदम लड़खड़ाए, मगर वो चलता रहा। इसने गाजी के भाई और बीवी को मारा था, वो नहीं कह सका कि ऐसा नहीं था, कहने को कुछ भी नहीं था। मुख्तलिफ राहदारियों और बरामदों से गुजरते हुए उसने लोगों की बहुत सी बातें सुनी। वो उस पर हंस रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, उसे गाजी का मुजरिम गर्दान रहे थे। वो उसे गालियां दे रहे थे, माँ की, बहन की, बेटी की, और वो उसका तमसखर उड़ा रहे थे। उसकी बेरक आ गई थी। वो साफ सुथरा कुशादा सा कमरा था, बेड, सोफे, रूम, रेफ्रिजरेटर, AC अटैच बाथ, LCD TV, DVD प्लेयर सब मैसर था वहाँ। अहलकार उसको बिस्तर पर आराम करने का कहकर अपने मुकम्मल तावुन की यकीन दहानी करवा रहा था। नौशीरवान सुर्ख पड़ती आंखों से उसे देखता बेड पे बैठ गया। वो खामोश था, बिल्कुल गोंगों की तरह खामोश। एक गाली का बर्दाश्त कर लेना इंसान को कितनी गालियों से बचा लेता है। काश वो एक गाली बर्दाश्त कर लेता। ऐ दिल जरा सी जुर्रत रुंदी से काम ले, कितने चिराग टूट के एहतियात ने। डॉक्टर सारा अपने ऑफिस में गर्दन झुकाए बैठी मेज पे रखी नोटबुक में कुछ लिख रही थी जब दरवाज़ा जरा सी आहट से खुला। सारा ने कलम दांतों में दबाई, आंखें ऊपर उठाई तो ठहर गई, कलम दांतों से नीचे गिरा, चेहरा साकित हो गया। चौकट में सादी खड़ा था और वो पुराना सादी बिल्कुल नहीं लग रहा था। जीन्स के ऊपर जैकेट पहने वो आंखों में चुभती हुई तपिश लिए उसे देख रहा था। सादी उसके लव मुस्कुराहट में ढले वो अपनी जगह से उठी। तो यहाँ छुपी हुई थी आप? उसका लहजा भी बदला हुआ था। सारा की मुस्कुराहट गायब हुई, रंगत फीकी पड़ी। सादी मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं यहाँ अपनी जॉब वापस लेने भी नहीं आया। वो उस पर बरहम निगाहें जमाए चंद कदम आगे आया। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ डॉक्टर सारा गाजी कि आप मेरे हक में गवाही देंगी या नहीं। तुम मुझसे मेरा हाल भी नहीं पूछोगे? उसको दुख हुआ। नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आप आफियत से होंगी। ये आफियत जो आपने खामोश रहने की आवाज चुनी थी यकीनन देर पा होगी। मैं उधर कैद में मर रहा था, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि आप गवाही देंगी या नहीं। वो जोर देकर बोला। इतने महीने बाद मुलाकात हो रही थी और पहले जैसी कोई बात ही नहीं थी। मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ सादी। मैं भी बहादुर नहीं हूँ, आपको अंदाज़ा नहीं है मैंने कितनी रातें जाकर गुजारी हैं सिर्फ खौफ के आलम में। सो मुझसे बहादुरी की बात मत कीजिए, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ। कोर्ट आपको बुलाएगी और आपको आना होगा। अगर आप अपनी मुजरिमाना खामोशी का मुदावा करना चाहती हैं तो आप आएंगी, वरना मेरे ख़ानदान और ख़ुद मुझसे आपका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तुम इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हो सादी? वो अफसोस से बोली थी। वो एकदम तेज़ी से आगे आया। मैंने भरोसा किया आप पर, आपको एक कीमती चीज़ दी, आपने उसको भी खो दिया। आपने मेरे लिए गवाही भी ना दी, अगर उस वक्त आप कुछ बोल देती तो हुनैन मेरे घर वाले वो इतने माँ हाशिम के करीब ना रहते। इसलिए दिल की सख्ती की बात मुझसे मत करें और फैसला करें। एक कहर आलूद निगाह उस पर डालकर वो बाहर निकल गया और अपने पीछे दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। सारा फिक्रमंद सी वहीं खड़ी रह गई। कुछ मैं ही जानता हूँ जो मुझ पे गुजर गई, दुनिया तो लुत्फ लेगी मेरे वाकयात में। तेज धूप में बैंक की इमारत झुलस रही थी, बैरूनी सीढ़ियाँ उतरता पी कैब से चेहरे पे साए किए कर्नल खाबर वॉलेट जेब में डालता चला आ रहा था जब उसका मोबाइल बजा। उसने जीने उतरते अचंभे से मोबाइल निकाला, फिर धूप के बाईस स्क्रीन पे हाथ का छज्जा बनाकर देखा। जलता बुझता नंबर शनासा था, बहुत शनासा। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। वो तेजी से फोन कान से लगाता मगर मोहताज सा हेलो कहता कार की तरफ आया। खावर मैं बोल रहा हूँ, हाशिम की संजीदा आवाज़ सुनाई दी थी। खावर के चेहरे पे बहुत से रंग उभरे, जज्बात दुख, मगर जब बोला तो लबों से बस इतना निकला यस सर। मैं जानता हूँ तुम कहाँ हो, तुम्हारा नंबर भी ट्रेस करवा लिया, लेकिन मैं किसी को तुम्हें पकड़ने नहीं भेज रहा। वो रुका, उसकी आवाज़ धीमी थी और तासुफ अंगेज थी। खावर मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। शेरू जेल में है और चीज़ें मेरे हाथ से निकलती जा रही हैं। मैं जानता हूँ सर। वो चलते चलते साय में खड़ी कार तक आ गया था, एकदम जैसे सुकून सा आ गया झुलसाती धूप से साइबान मिल गया हो। मुझे हर हालत में इस केस को यूसुफ ख़ानदान को कुचलना है, तुम मेरी मदद करोगे? हर बात भुलाकर जो मैंने तुम्हारे साथ किया, मैं जानता हूँ तुम मुजरिम नहीं थे। अगर तुम इस सब को भुला सको तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ अयूबिया वाले कॉटेज में कल शाम 5 बजे के करीब। अगर तुम दोबारा मेरे लिए काम करना चाहो तो मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। जो हुक्म सर। खावर की आवाज़ भीग गई थी, हाशिम की कॉल बंद हो चुकी थी और वो उस साइबान में कितनी ही देर खड़ा रहा था। उसकी आंखों में गुलाबी नमी थी मगर चेहरे पे तमानियत थी। सर उठाकर उसने एक तशक्कर आमेज नज़र आसमान पे डाली, फिर कार में बैठा। कार चलाने के बजाय वो मोबाइल पे ईमेल चेक करने लगा। 2 दिन कबल की मौसूल हुई ईमेल जिसे वो बार बार पढ़ चुका था एक दफ़ा फिर खोली। मैं जानता हूँ तुम मेरी मेल ज़रूर पढ़ोगे, वक्त तुम्हारे हाथ में है खावर, च्वाइस तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने तमाम गुनाहों का कफ़ारा देना चाहते हो तो कारदास के ख़िलाफ़ गवाही दो, मेरे हक में गवाही दो। हम तुम्हें 2 कत्लों के लिए माफ़ कर देंगे, तुम्हारा दामन साफ हो जाएगा, वक्त अभी तुम्हारे हाथ में है। सादी यूसुफ खान। तुमसे माफ़ी मांगी किसने है? उसने नफ़ी में सर झटकते हुए तनफ़ुर से कहा और इग्निशन में चाबी घुमाई। गाड़ी में एकदम हरकत सी बेदार हुई थी, जैसे मुंजमिद हुई वफा एक लम्हे में जाग उठती है। ये बस्ती है सितम परवरदिगारों की, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। शाम शहर के दूसरे हिस्से पे भी ठंडी सी फैल रही थी। उस ऑफिस में खासा रश था, लोगों की चहल पहल कैबिन के साथ टोलियों में खड़े वर्कर, शोर आवाज़ें। एक ऑफिस के शीशे के दरवाजे बंद थे और अंदर सफारी सूट में एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा रिसीवर कान से लगाए तेज तेज पंजाबी में कुछ कहे जा रहा था। सामने दो कुर्सियों में एक साधी बैठा था, आगे होकर मुस्तरब बेचैन, दूसरी पे फारिस, पीछे होकर टांग पे टांग जमाए आरामदेह अंदाज में बैठा मुसलसल दो उंगलियों से कान की लू मसल रहा था। हाँ जी, मैं फाइल मिलते ही आपको खबर करता हूँ। अच्छा जी, उसने रिसीवर रखा और दोनों हाथ वहाँ फंसाए आगे को होकर सादी को मुखातिब किया। हाँ जी सादी यूसुफ साहब, ये शोर शुरू होने से पहले का एक घंटा है और उस वक्त मैं अमूमन किसी से मिलता नहीं, लेकिन खसूसी तौर पे आपको बुलाया है तो आप समझ सकते होंगे कि अहम बात करनी होगी। वह ऐनक उतार कर मेज़ पे रखते मसरूफ मगर खुश्क से अंदाज में कह रहा था, मुझे आपके सिक्योरिटी ने फ़ोन पे कहा था कि आप मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं। सादी ने संजीदगी से कहा, बार बार वो फारिस को देखता था जो बिल्कुल खामोश बैठा था। हाँ जी ऐसा ही है, 10 बजे के शो के TRPs आप जानते हैं कैसे आसमानों से बात करते हैं, ऊपर से मुल्क का नंबर एक चैनल है और मेरी शक्ल और साख से मुल्क का बच्चा बच्चा वाकिफ है। जी रानी साहब, मुझे दूसरे चंद चैनल से भी कॉल आई है, सादी दरमियान में तेज़ी से बोला, लेकिन मैं आपसे मिलने इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपनी कहानी सिर्फ एक दफ़ा सुनाना चाहता हूँ किसी ऐसे शो और ऐसे चैनल पे जहाँ मुझे लगे कि वाकई पूरा मुल्क मुझे देख और सुन रहा है। बिल्कुल जी, वैसे भी अगले हफ्ते से कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो रहा है, आपकी कहानी के लिए किसी के पास वक्त नहीं होगा। बाद में अगर केस चलता है तो अदालत मीडिया ट्रायल पे पाबंदी लगा देगी और आप इंटरव्यू नहीं दे सकेंगे, यही वक्त है आपको अपनी कहानी बेचनी है। मेरे दो शोज़, एक में बात कवर नहीं होती ना, तो सो दो शोज़ करेंगे हम इस मंगल और बुध को। दो शोज़ में आप स्टार बन जाएंगे, सोशल मीडिया से निकलकर आप हर शख्स के घर तक जा पहुंचेंगे। ओके, सादी ने संजीदगी से सर हिलाया, फिर फारिस को देखा, वो खामोश बेनियाज सा लग रहा था, शायद दबों में कुछ चबा भी रहा था। ठीक है, आप फिर 30 लाख जमा करा दें, लेकिन कैश की सूरत में, बैंक अकाउंट डिटेल्स में किसी को देता नहीं हूँ, मस्ते हो जाते हैं बाद में। ये मेरा एड्रेस है, आप उधर पैसे ले आइएगा। उसी हफ्ते फिर हम मंगल और बुध के दो शोज़ कर लेंगे। कागज़ पे पता लेकर उसने सादी की तरफ बढ़ाया जो पलक झपके बिना उसको देख रहा था। 30 लाख किस चीज़ के? चलो जी, जेलानी ने उकता कर पहलू बदला, देखो बेटा मेरे शो का वक्त होने वाला है, अब फजूल की बहसों और जायज़ नाजायज़ के चक्करों में पड़ने का वक्त नहीं है मेरे पास, ना तो तवानाई है। बगैर पैसों के यहाँ कोई तुम्हें शो में नहीं बुलाएगा, मेरे जैसा एंकर तो कभी भी नहीं। ओ बेटा, फिर समझाने वाले अंदाज में कहने लगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, प्राइम टाइम पे इश्तहार चलवाने ना, 30 सेकेंड के इश्तहार को एक दफ़ा चलवाने की 3 लाख से कम फीस नहीं होती, सिर्फ एक दफ़ा की बात कर रहा हूँ मैं। ये मोबाइल कंपनियां, शैम्पू वाले, ये लोग रोज़ के करोड़ों के इश्तहार चलवाते हैं, मैं तुम्हें प्राइम टाइम के 2 घंटे दे रहा हूँ, 30 लाख इस लिहाज से कम। मैं मगर चूँकि तुमने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया, इतना जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ, इसलिए ये रायत है तुम्हारे लिए। आगे तुम सोच लो, कारदास के खिलाफ अपनी कहानी बयान करने निकलोगे तो बगैर पैसों के कोई स्टूडियो में घुसने भी नहीं देगा। सादी उठा और खामोशी से बाहर निकल गया। फारिस धीरे से खड़ा हुआ, मुस्कुराकर जिनानी साहब से हाथ मिलाया, मैं इसे समझा दूंगा, हम पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे, आप शो की तैयारी रखें, मतानत से कहकर वो उसके पीछे आया। वो तेज तेज पार्किंग एरिया में चलता जा रहा था, बाहर आसमान अब गहरा स्याह हो रहा था, इक्का दुक्का तारे भी उभरने लगे थे। सादी वो कार तक पहुंचा तो फारिस तेज से चलता उससे आ मिला, हम पैसे दे सकते हैं, हमारे पास हैं पैसे। सादी ने भी यकीनी और दुख से गर्दन मोड़कर उसे देखा, मैं उस शख्स का दोबारा नाम भी नहीं सुनना चाहता, और क्यों दें हम पैसे, मैं इंसाफ लेने इसलिए निकला था ताकि मुझे कोई गलत काम ना करना पड़े, ताकि मैं कानून का रास्ता अपनाऊं, फ्रंट डोर से अपनी मंजिल में दाखिल हूं, नहीं इस्तेमाल करने मुझे ये बैक डोर्स। शिद्दत गम से उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था, और आप वहां बिल्कुल खामोश बैठे रहे, एक लफ्ज़ नहीं बोले, और नहीं तो 2-4 मुक्के तो जड़ ही सकते थे उस एंकर को। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं शरीफ आदमी हूँ, ऐसा क्यों करता, वो खपा होकर कहता घूमकर ड्राइविंग डोर की तरफ बढ़ गया। सादी उसी तरह गम और गुस्से से पैर पटक कर रह गया। सेल के राह गुजर हुए, होंठ ना फिर भी तर हुए। कैसी अजीब प्यास थी, कैसे अजब सहाग थे। ऑयल मार्च की वो शाम अपने नीले अंधेरों में ढेरों तारे टांके चाया पनी खड़ी थी। मौसम सर्द और खनक था, साकेत जामेद। हाशिम करदार खूबसूरती से आरास्ता ड्राइंग रूम में बैठा था। सोफे शाम के अंधेरों जैसे नीले थे और उन पे सुनहरे उजले उजले से कुशन रखे थे। टांग पे टांग चढ़ाए ग्रे सूट में मलबूस वो गाहे बगाहे कलाई की घड़ी देख रहा था। अयूबिया की उस आबादी से दूर घने दरख्तों से ढकी वादी में ऊंचाई पे बना वो खूबसूरत बंगला गहरी शाम में रोशन नजर आता था। खावर ने बाहर सड़क पे खड़े गर्दन उठाए उस बंगले की रोशन खिड़कियों को देखा। हाशिम करदार मुंतजर खामोशा सोफे पर बैठा था। वक्फे वक्फे से वो वॉल क्लॉक को भी देखता था। चेहरा संजीदा और सपाट था, मगर वक्त निकला जा रहा था। जाने कितनी देर लगे उसे आने में, वो सोच रहा था। सड़क पे खड़ा खावर बहुत उम्मीद से उस घर को देख रहा था। जहन के किसी नेहा खाने में ये ख्याल आया कि हो सकता है हाशिम उसको सिर्फ इसलिए दोबारा रखने पे मजबूर होता कि वो गवाही न दे डाले। हाशिम अब सोफे से उठा और एक दफ़ा फिर कलाई पे बंधी घड़ी देखते हुए ड्राइंग रूम में टहलने लगा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। नहीं, खावर ने दूर नजर आते बंगले को देखते हुए सख्ती से नफी में सर हिलाया। हाशिम को उसकी बेगुनाही का यकीन आ गया है। वो उसको उसके लिए चाहता है, वो उसको उसकी खिदमत की आवाज वापस बुला रहा है, वो उसका मालिक है और उस गुलामी पे उसे फख्र है। खावर की गर्दन अकड़ गई, दिल में सुकून सा उतर गया। ड्राइंग रूम में टहलता हाशिम अब सोचते हुए दो उंगलियां गाल के जख्म पे फेर रहा था जहां सुबह शेव के दौरान कट लगा था। वो गहरी सोच में था, गोया दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। खावर सड़क पे कदम कदम आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि बंगले का आहनी गेट आन पहुंचा। वो खुला था, कोई मुलाजिम कोई गार्ड नहीं था और ऐसा सिर्फ तब होता था जब घर का कोई फर्द वहां होता था। खावर हल्का सा मुस्कुराया, अपनाइत सी महसूस हुई। उस खानदान को वो कितने अच्छे से जानता था। हाशिम अभी तक दाएं से बाएं चक्कर काट रहा था जब वो रुका। बाहर लॉबी से बोलने की आवाज आ रही थी, बढ़ते कदम सुनाई दे रहे थे। हाशिम ने गहरी सांस ली, बिलाखिर इंतजार खत्म हुआ। खावर बंगले के बरामदे तक आ पहुंचा, उसे अब किसी का डर नहीं था। हाशिम की आवाज का वसूख यकीन मान, उसे उस पर भरोसा था। उसने मरकजी दरवाजा खोलकर धकेला, लकड़ी का पट चिड़चिड़ाता हुआ दूसरी तरफ जा लगा। अंदर रोशनी थी मगर सामने कोई नजर नहीं आता था। खावर सर से ऊनी टोपी उतारता अंदर दाखिल हुआ। उसी लम्हे पीछे से उसकी गर्दन में कोई नोकीली शय आकर लगी। वो बेयकीनी से वापस पलटा, मगर ट्रैंकोलाइजर का असर रोशनी की रफ्तार से उसके रगों पे में सरायत करने लगा। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा, घुटनों के बल बेयकीन दंग चेहरा उठाया तो धुंधला सा नजर आया। सामने सिटिंग रूम से कोई चलता आ रहा था। खावर ने पलकें झपकाईं। हाशिम, लबों से बदवक्त निकला मगर वो देख सकता था कि आने वाला हाशिम नहीं था। हेलो कर्नल खावर, मुझे अहमद शफी कहते हैं। और रहे हाशिम साहब, तो वो इस वक्त इस्लामाबाद में हैं और उनको अपनी बीवी और बेटी के साथ सोनी की दोस्त की सालगिरह में शिरकत करने जाना है। इधर इस्लामाबाद में शहरीन के घर के सिटिंग एरिया में टहलता हाशिम आवाज़ें सुनकर ठहर गया था। तफतन दरवाज़ा खुला और दो मुलाजमों के हमरा शहरी और सोनी आती दिखाई दी। दोनों सजी संवरी और खूबसूरत नगरी थी। सोनी बाबा कहते हुए फौरन से उसकी तरफ भागी। इतनी देर लगा दी तुमने, मैं कब से इंतजार कर रहा था। वो सोनी को उठाकर उसके गाल चूमता बजाहिर मुस्कुरा कर मगर दर हकीकत दबे दबे गुस्से से शहरी से बोला था, मेरी स्टाइलिस्ट की वजह से देर हुई है अब जने। वो बेनियाजी से कहकर अपना सेल फोन बैग में डाल रही थी। वो सोनी को उतार कर उसके करीब आया। आइंदा इस तरह के दावतनामे कबूल करने से पहले मुझसे पूछा करो। शहरी ने अचंभे से मस्कारे से लदी आंखें उठाकर उसे देखा। क्यों? क्योंकि लोग हमारे बारे में, शेरू के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि सोनी कुछ सुने, वो दबी आवाज में घुरक कर बोला था। ऐसे काम करने से पहले सोचा करो ना, पुनाक सकोट कर बोलती आगे बढ़ गई। वो जो कोप ज्यादा खड़ा था सोनी के खुद को देखने पे मुस्कुराया और उसके हमरा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। खावर की आंख खुली तो मंजर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। उसने पलकें चपक चपक कर देखना चाहा मगर धुंध सी धुंध थी, नमी सी नमी थी। वो कुर्सी से बंधा हुआ था, डिक टेप से कोहनियों से घुटनों तक सिल्वर टेप लपेट लपेट कर उसको जकड़ा गया था। उसने आंखें बार बार चपकते गर्दन झुकाई। सख्त सर्दी में वो बगैर स्वेटर हथा के बगैर शर्ट के बैठा था। जीन जूते जराबें सब उसी तरह पहने हुए थे मगर कंधे बरहना नजर आते थे। उसने फिर से चेहरा उठाया। आज भी सामने दूर एक मर्द और औरत खड़े थे, मगर आज वो फूडली एवर आफ्टर के किचन में दुश्मन के सामने कैद नहीं खड़ा था। आज मुकाबिल अपने थे। हाशिम उसके लबों से फंसा फंसा सा निकला आंखों में, दिलो दिमाग में अभी भी बेयकीनी थी। हाशिम के फरिश्तों को भी नहीं मालूम कि तुम कहाँ हो खावर, मुस्कुराती हुई जवाहरात आगे चलती आई। अमर वहीं खड़ा रहा हाथ बांधे खामोश। हाशिम ने मुझे बुलाया था। हाशिम ने तुम्हें नहीं बुलाया था, वो शेरनी की सी आंखें उस पे जमाए मुस्कुरा कर बोली थी। अमर कदम कदम चलता सामने आया। वो कॉल मैंने की थी, हाशिम की चंद रिकॉर्डिंग से अल्फाज तोड़ तोड़ कर निकाले, उनको जोड़ा और तुम्हें सुनवा दिया। कर्नल खावर कमाल तरीका था और तुम्हारा ही था, तुमसे ही सीखा है। ऐसे ही कभी तुमने जुमर को भी कॉल किया था ना? कॉल पे किसी अपने की पूरी यकीन से कही हुई बात पे सब यकीन कर लेते हैं, आज तुमने भी कर लिया, वो कह रहा था। और खावर उसकी मंदी मंदी आंखें सोच से मजीद सुकर रही थी। मारना मारना चाहते हो तुम लोग मुझे, ताकि तुम मेरी जगह ले लो? और आप, उसने सुर्ख आंखों का रुख जवाहरात की तरफ फेरा। मैं तहिया कर चुका था, हाशिम को सब बता दूंगा, सादी यूसुफ गवाही देगा, फिर वो मान जाएगा कि तुमने जवाहरात कारदार तुमने मारा था अपने शोहर को। जवाहरात की मुस्कुराहट में कोई तब्दीली नहीं आई। अमर भी सपाट चेहरा लिए खड़ा रहा। मैं समझ गया था, कैद में इतने दिन रहकर मैं समझ गया था तुम थी उस रात उनके साथ। और अगर तुम मुझे ज़मीन पर सोना भी पेश करो, मैं तब भी हाशिम को ज़रूर बताऊंगा। और अगर तुम, हकारत से अमर को देखा, तुम मुझे मार भी दो, तब भी मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने मालिक की वफा में जान दूंगा। जवाहरात ने मुस्कुरा कर अमर को देखा और फिर बाहर निकल गई। अमर उसके पीछे आया। बाहर शाम गहरी तारीख खो चुकी थी, आसमान पर झिलमिलाते हुए तारे अफशां की तरह बिखरे थे। बरामदे में खड़े जवाहरात ने संजीदगी से उसे देखकर कहा, इसको खामोश करवाना ज़रूरी है, कर लोगे ना? आप फिक्र ना करें जवाहरात, उसने सर को खम देकर कहा। फिर मलका की आंखों पे नजरें जमाए पूरे यकीन से बोला, इतना बोझ दिल पे लेकर ना फिरा करें मादाम, अगर राज शेयर किया है तो मुझ पे भरोसा भी करें। भरोसा था तो बताया ना, उसने झरझरी ली। अब मेरे सर का ताज बहुत भारी होता जा रहा है। मेरी बात सुने ध्यान से, उसने आगे बढ़कर मजबूती से जवाहरात के शानों को थामा। इस बात से ना डरें कि हाशिम और नशीरमा ये जान जाएंगे तो क्या होगा, बल्कि उस दिन की तैयारी करनी है हमें। आपने एक अच्छा काम किया था, वो आदमी एक दरिंदा था और दरिंदे को मारकर आपने अपने बेटों को बचाया था, आपने अपने बेटों के लिए कुर्बानी दी थी। जवाहरात की आंखों में नमी दर आई। वो दोनों मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, तो मैं किस मर्ज की दवा हूँ, वो बुरा मानकर बोला था। हम मिलकर औरंगजेब कारदार के ऐसे ऐसे काले करतूत उनके सामने लाएंगे, उनके किरदार को इतना मसख कर देंगे, उनके खिलाफ इतना जहर उकलेंगे कि वो दोनों उनसे नफरत करने लग जाएंगे। और अगर कभी उनको मालूम हो भी जाता है तो वो आपकी पोजीशन समझ जाएंगे और ये सोचेंगे कि अच्छा यौ उनको निजात दिला दी आपने। जवाहरात के लब मुस्कुराहट में डले, आंख से एक कतरा टूट कर गाल पे लुढ़का। क्या ऐसा मुमकिन है? यह भी तो मुमकिन नहीं लगता था, आज ये दर्द सर भी ख़त्म हो जाएगा, उसने मुस्कुराकर बंगले की तरफ इशारा किया। वो मुस्कुरा कर रहेगी। जवाहरात कारदार के जाने के बाद वो उस तनहा पड़े बंगले के अंदर आया, किचन में फ्रिज से एक बॉक्स निकाला और उस कमरे में आया जहाँ खाबर बंदा पड़ा था। अहमद ने मसरूफ से अंदाज में डिक टेप का एक बड़ा टुकड़ा काटा। अब क्या मुझे मारकर फेंकने का इरादा रखते हो? हाँ, ये कारदार्स मेरे नहीं हुए, तुम्हारे क्या होंगे, उसने तनफ्फुर से सर झटका था। अहमद उसी तरह आगे आया और डिक टेप का टुकड़ा उसके मुंह पे रखकर जोर से चिपका दिया। वो सर झटक कर रह गया। मैं तुम्हारी पग पग, तुम्हारे OMGs और क्या कहूँ और क्या क्यों कैसे नहीं सुनना चाहता। इन बातों पे जवाब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसलिए कितना अच्छा हो कि तुम यूँ चुप होकर बैठो, खामोश और बेबस। हाँ ऐसे ठीक है, सामने आकर सराती नजरों से उस मंजर को देखा, फिर वापस अपनी कुर्सी पे आ बैठा और बॉक्स खोला। अंदर मुख्तलिफ शीशियां, चंद कागज और चंद सुरंजें रखी थीं। तुमने कभी हैरी पॉटर पढ़ी है खावर? सॉरी, मैं ऐसे मौके पे उस दास्तान से कुछ मनकोल कर रहा हूँ। अब जबकि तुम अपनी ये खूबसूरत जिंदगी खोने वाले हो, एक सुरंज की सुई शीशी में चुबो कर वो उसे ऊपर उठाए भरा था, मगर इसमें एक प्रेम इस्तेमाल हुई थी, उसका पहला चैप्टर इसी नाम से है, द बॉय हु लिव्ड, वो लड़का जो जिंदा बच गया, ऑन सर्वाइवर। फिर निगाहें उठाकर उनमें जमानों की तपिश भरकर खावर को देखा। कहते हैं इंतकाम के साइकिल में हमेशा एक सर्वाइवर बच जाता है और वो इंतकाम लेता है, यूं चक्कर पे चक्कर चलता रहता है, चलता रहता है। मैं कर्नल खावर, मैं हूँ वो लड़का जो बच गया था। खावर का मुंह टेप से बंद था, मगर खुली आंखों में अचंभे और हैरत के सारे अल्फाज सिमट आए थे। वो ब्रिगेडियर याद है तुम्हें कर्नल खावर, जिसको उसके पूरे खानदान समेत तुमने कत्ल किया था? तुम्हें शक था ना कि अमेरिका में उसकी एक और औलाद भी है किसी दूसरी औरत से, जिसे वो छुपा कर रखता है, और तुम्हें यकीन था कि वो बेटी होगी, मगर तुम गलत थे। वो बेटा था सुल्तान बंगश, और वो मैं था। उसने शीशी सुरंज की सुई से निकाली, छुक कर कागज से कुछ पढ़ा, फिर दूसरी शीशी ऊपर उठाकर सुई उसमें घुसा कर एहतियात से माया सा सुरंज के बतन में भरने लगा। खावर की आंखें फैल गई थी और वजूद बिल्कुल साकित हो गया था। जब तुमने मेरे बाप और मेरी हाफ फैमिली को कत्ल किया था, तो मैं एक टीन एज लड़का था जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था। मेरा बाप अपनी हसास जॉब के बायस अपनी औलाद और ख़ानदान वालों के बियर अबाउंस मख्फी रखता था, लेकिन तुम उस रात हमारे घर गए जब सब वहाँ मौजूद थे। छुट्टियों पे सब आए हुए थे, मैं नहीं था, सो मैं बच गया। अब्बा के रिश्तेदारों ने सारी प्रॉपर्टी हथिया ली और अब्बा के दोस्तों ने मुझे वापस आने से रोक दिया। वो कहते थे, सुल्तान तुम भाग जाओ, छुप जाओ, वो आदमी तुम्हें ढूंढ रहा है। कोई नहीं जानता था कि वो आदमी कौन था। मैं इतने बरस एक अंधे के दुश्मन से छुपता रहा, भागता रहा, शहर बदले, स्कूल बदले, फिर जॉब बदली, और उस हर महीने के अदल बदल ने मुझे अहमद शफी बना दिया। कौन मैन? वो एहतियात से शीशी ऊपर उठाए, कतरा कतरा उठाए सुरंज में भर रहा था। नजरें ऊपर सुरंज के भरते पेट पे जमी थी। खावर का चेहरा सुर्ख था, आंखों में खून उतर आया था। वो सख्ती से नफी में सर हिलाता खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर गिरफ्त मजबूत थी। बरसों की मेहनत और खोज ने मुझे इतना बता दिया कि सारी गुथियां औरंगजेब कारदार के गिर जाकर खुलती हैं। मैंने खून को उनसे मुतारिफ करवाया ऐसे कि वो मुझे मुलाजमत की पेशकश करें। कौन मैन कभी कुछ नहीं मांगता, वो ऐसे मवाके पैदा करता है कि आपको लगे ये सब आपका ही आइडिया था। वो खुद ही मुझे सब देते गए, और उनके पास इतना अरसा काम करके जानते हो मुझे क्या मालूम हुआ? वो सब जो तुम्हें खुद नहीं मालूम। शीशी रखी, केस बंद किया और सिरिंज पकड़े, स्टूल उठाए, उसके सामने आकर स्टूल रखा और उस पर बैठा। फिर उसके खून आशाम आंखों में देखकर सादगी से बोला, तुमने हाशिम के कहने पे उमर यूसुफ को ज़ख्मी किया, उससे उसके तमाम रिश्ते छीने, उसकी शादी कैंसिल करवाई, उसका हर रास्ता बंद किया। ऐसे ये हर रास्ता बंद करने वाला काम ये कारदार्स ने पहली दफ़ा जुमर के साथ नहीं किया था। चंद बरस पहले जब जवाहरात कारदार और हाशिम कारदार के सिक्योरिटी हेड का इंतकाल हुआ था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक नया सिक्योरिटी हेड ढूंढा जाए, फिर उसे तराशा जाए, फिर उसका हर रास्ता बंद किया जाए ताकि वो उन्हीं का होकर रह जाए। उसकी आंखों में देखकर वो चुबा चुबा कर कह रहा था। खावर का मुजाहमत करता वजूद ठहर गया, साकिन साकिन। ये बड़े लोग ऐसी बड़ी बड़ी पोस्टें देने से पहले उम्मीदवार का हर रास्ता हर दरवाज़ा बंद करते हैं। उन्होंने 8 माह तुम पे इन्वेस्ट किया, एक बहादुर दलेर और जीरक कर्नल पे इल्ज़ाम लगवाया, फिर उसी के मुद्दे बनकर वकील बनकर उसको अदालत से छुड़वाया, और फिर उसकी आवाज़ यासीद से धीमी हुई, खावर सकते में था, और फिर हाशिम कारदार और जवाहरात कारदार ने तुम्हारे बेटों को मरवाया क्योंकि तुम बरी होने के बाद मुल्क से बाहर जाने का सोचने लगे थे। ये काफ़ी नहीं था, उनको एक वफादार आदमी चाहिए था जिसका कोई नारे और उनका हो कर रहे। और इल्ज़ाम डाला उन्होंने मेरे बाप पे, कर्नल खावर, मेरा बाप एक ईमानदार और अच्छा आदमी था, वो तुम्हें गिरफ्तार ज़रूर करना चाहता था, मगर उसने तुम्हारे बेटों को नहीं मारा था, उनको जवाहरात कारदार ने मरवाया था। ये सारे माफिया बॉसेस ये ऐसे ही ढूंढते और तराशते हैं अपना दायां हाथ। उन्होंने तुम्हें तराशा और जब तुमने अपनी ज़िंदगी के पहले कत्ल कर डाले, तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी सपोर्ट बनकर सामने आ गए। उन्होंने तुम्हें अपनी छाया तले ले लिया और तुम उनके कहने पे सारी ज़िंदगी दूसरों को कत्ल करते आए, जिंदगियाँ बर्बाद करते आए, उनके कहने पर जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को मरवाया था। और यकीनन उनके पास इस अमल की भी जस्टिफिकेशन होगी। तुम हैरान थे ना कि हाशिम ने क्यों यकीन कर लिया कि तुमने औरंगजेब कारदार को मारा होगा? क्योंकि उसे लगा तुम उनकी हकीकत जान के हो, मगर औरंगजेब को कसूरवार समझते हो। वो यही पूछता था तुमसे इतने माँ, वो यही जानना चाहता था कि तुम क्या जानते हो। मैं अपनी बातों का कोई सबूत तुम्हें ना भी दूँ, तब भी जब उनको सोचोगे तो खुद ही सारी कड़ियाँ मिलती जाएंगी, सब वाजे हो जाएगा। एमर स्टूल से उठकर खड़ा हुआ। खावर उसी तरह सकते के आलम में बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो नीचे टपक नहीं रहे थे, वो भी साकित थे। अहमर उसके पीछे जा खड़ा हुआ था। तुम्हारे पास च्वाइस थी, तुम हाशिम के पास वापस आने के बजाय अदालत चले जाते, उसके खिलाफ गवाही देते, लेकिन तुमने वही किया जो तुम्हारी खसलत थी। अगर तुम्हारे अंदर कोई खैर होती तो मैं तुम्हें छोड़ देता, तो तुम खुद भी उस रात फूड लेबर ऑप्टर के किचन में उस औरत पे पिस्तौल ना तानते जिसने फारिस को ठंडा करके तुम्हारी जान बचाई थी। मगर वो क्या है खावर कि मैं उन जैसा नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारे जैसा हूँ। मैं वो नहीं करूँगा जो तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ। एक तेज़ बिना दर्द के मौत, क्या तुम्हें वाकई लगता है इतना रहम मैं तुम्हारे ऊपर खाऊंगा? और खावर को महसूस हुआ कि उसके बरहना कंधों पर अहमद शफ़ी ने ग्लव्स वाले हाथ रखे और फिर गर्दन के नीचे कदरे नीचे सुई की नोक चुभी। दर्द, तकलीफ और फिर जैसे हर शय राख का ढेर बन गई। ये वो दिन था जब कर्नल खावर मुजाहिर हयात की जिंदगी का बाप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। दिलों की रोशनी बुझने ना देना, वजूदे तैर की महकम नहीं है। सब्स बेलों से ढके मोरचाल की बलाई मंजिल की खिड़कियों से मार्च की ठंडी धूप सीधी टकरा रही थी। अंदर झांको तो कमरे ठंडे लगते थे, ऐसे में हुनैन का कमरा अजीब नमूना पेश कर रहा था। फर्नीचर जो दीवारों से लगा था ज़रा आगे खिसका कर चादरों से ढक दिया था और कोने में एक छोटी सीढ़ी सी रखी थी। फर्श पे नीचे एक बड़ी बाल्टी, एक और दो पेंट के डब्बे रखे थे। वो खुद आम शलवार कमीज पहने, बालों को कश्मीरी अंदाज में स्कार्फ में लपेटे, आस्तीन पीछे चढ़ाए सीढ़ी के ऊपर खड़ी थी और सूखे ब्रश को बाजू ऊंचा करके छत से टकराने की कोशिश कर रही थी। मेरा हाथ जा रहा है, मैं दीवार के ऊपरी कोने तक पेंट कर लूंगी, उसने चहक कर इतला दी। नीचे फर्श पे आलती पालती किए बैठे उसामा ने बहुत जब्त से खिंकार कर उसकी तवज्जो ली। हन्ना, ये तुम कल शाम क्या अचानक से रेस्टोरेंट के बचे हुए डब्बे ले आई हो और अब कह रही हो कि तुमने पेंट करना है कमरा? हन्ना ने गर्दन घुमाकर नीचे बैठे उसामा को हुबकी से देखा। तुम क्या जानो अदरक का मज़ा, जितनी होम डेकोर की वेबसाइट्स मैंने देखी है ना, पता है उनके कमरे इतने खूबसूरत क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें ये सफ़ेद चिट्टा पेंट नहीं होता। गोरे हमेशा अपनी दीवारों को टिंट ज़रूर देते हैं, दरवाजे वो सफ़ेद रखते हैं, हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है। नाक सकोड़ कर वो वापस दीवार की तरफ मतवजे हुई। मगर हन्ना, याद है जब रेस्टोरेंट पेंट हुआ था, वो लोग ऐसे ही मुंह उठाकर पेंट नहीं कर लेते थे, बल्कि पहले दीवार पे कुछ रगड़ते थे और भी बहुत कुछ करते थे। तुम नेट पे पेंट के ट्यूटोरियल क्यों नहीं पढ़ लेती? सैम ने हार नहीं मानी थी। मैंने कोशिश की थी, वो इतने लंबे चौड़े स्पार्क दौड़ा रहे थे, मैंने छोड़ दिए। ऐमी गोरों के नखरे, ये करो वो करो, इस तरह तो बंदा साल भर कमरा ही तैयार करता रहे, पेंट कब करे? फिर लापरवाही से सर झटका। मैं तो ऐसे ही करूंगी पेंट, क्या कौन सा मुश्किल है, बस ब्रश को पेंट में डबो कर दीवार पे ऊपर नीचे लगाते जाओ। वाओ, आंखें मीच कर उसने वो कार्टून याद किए जिनमें यूं ही मजे से पेंट हो जाता था और फिर देखना कितना खूबसूरत रंग चढ़ेगा। मगर क्या वो रंग देरपा भी होगा? चौकट में कदमों की आवाज आई और फिर उसकी आवाज हुनैन में ही ठहर गई। ब्रश वाला हाथ नीचे गिरा दिया, मुड़ी नहीं साकित खड़ी रही। उसामा जो नीचे बैठा था वो भी नहीं हिला, बस सर झुका दिया। वो सादी से अभी तक नजरें नहीं मिला सकता था। गोरे एक बहुत अच्छी बहुत काबिल कौम है और जब वो कहते हैं कि यूं मुंह उठाकर पेंट नहीं करते तो वो सही कहते हैं। वो हमारी तरह सुस्त और कामचोर नहीं होते, अपना हर काम खुद करने और ऐसन तरीके से करने के आदी होते हैं। वो गर्दन उठाए हुनैन के कमरे की दीवारों को देखता धीमे लहजे में कह रहा था। उसामा और हुनैन अपनी जगह चुप थे, साकित जामित। खूबसूरत रंग ऐसे नहीं चढ़ जाते, उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जान मारनी पड़ती है, एक एक बात का ख्याल रखना पड़ता है। ये घर की दीवारें अपने ऊपर किसी अजनबी रंग को ऐसे ही नहीं चढ़ने की इजाज़त दे देती। वो हनूस गर्दन ऊंची किए सादगी और नरमी से कह रहा था। उसकी तरफ कमर की ऊंचाई पर खड़ी हुनैन की आंखों के कटोरे लबाब भरते गए। अब मगर लब एक दूसरे में सख्ती से प्योस्त करके जब्त किया। सैम का चेहरा झुका हुआ था। दूसरी किसी भी चीज़ को रगड़ो तो वो ख़राब होती है, उसकी चमक और खूबसूरती मानी पड़ जाती है, मगर दीवारों की नहीं। घर की दीवारों को रगड़ें खानी पड़ती हैं, सख्त रेग माल से उनको रगड़ रगड़ कर छलनी किया जाता है, मगर ये हर रगड़ के बाद पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाती हैं। फिर इनके सुराख और दरारें भरी जाती हैं, फिलर से उनके ज़ख्मों को मरहम लगाया जाता है। हुनैन ने आंखें बंद कर ली, आंसू टिप टिप गिरते चले जा रहे थे। सैम सर झुकाए होले होले सिसक रहा था। चौकट में खड़ा लड़का जिसके बाल अब पहले जैसे छोटे नहीं रहते और कदरे बढ़ने के बायस उनका असल कुदरती घुंघरियालापन नजर आने लगा था, उसी तरह मुलायमत से बोल रहा था। इन दीवारों को भी इतना रगीदने और रगड़ने से दर्द होता होगा, मगर ये बर्दाश्त कर लेती हैं, जानती हैं कि यही अच्छा है उनके लिए। फिर उनके ऊपर प्राइमर पेंट किया जाता है, हमारे उसे डिस्पेंसर या चूना वगैरह भी कहते हैं, गोरे उसको प्राइमर या सेडर कहते हैं। वो सारी दीवार को ढांक लेता है, उसका पर्दा बन जाता है, सारे अयूब ढक जाते हैं। पुराने पेंट और नए पेंट के दरमियान की आड़ होता है वो। ماضی کو مستقبل پہ اثر انداز ہونے سے روک دیتا ہے۔ اونچی سیڑھی پہ کھڑی ہنا نے گردن جھکا دی، ہاتھ اسی طرف دیوار پہ جمع تھا اور آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے۔ وہ پرائمر پینٹ اگر نہ لگایا جائے تو نئے آنے والے ہر پینٹ کو دیوار کے پلستر کی دیوار اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اس مستقبل کے ہر رنگ کو ماضی کے سوراخ کھا جاتے ہیں، لیکن اچھے سے پرائمر لگا دو تو اوپر جو رنگ بھی کرو وہ ایسا خوبصورت چڑھے گا کہ سارا گھر چمک اٹھے گا۔ پھر زمین سے رس رس کر خراب چور دراڑوں سے داخل ہوتے پانی سے بھی دیواریں خراب نہیں ہوں گی۔ نہ موسم اثر کرے گا، نہ کسی کا میلا ہاتھ گدلا کر سکے گا اس رنگ کو۔ گھر کی دیواروں کے ایسے پکے اور خوبصورت رنگ یوں نہیں آ جاتے، ان کے لیے بنیاد کو ایک دفعہ تو چھلنی کرنا پڑتا ہے۔ ہنین نے برش کہاں گرایا، وہ کیسے سیڑھی سے جس لگا کر اتری اسے نہیں معلوم۔ بس وہ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی اور سادی کے گلے لگ گئی۔ بھائی آئی ایم سو سوری، آپ کا قصور نہیں تھا۔ بھائی آئی ایم سو سوری۔ سیم بھی ایک دم اٹھا اور بھاگ کر ان دونوں کے گرد بازو حمائل کیے سادی کے کندھے سے لگ گیا۔ وہ بھی روئے جا رہا تھا۔ بھائی میرا وہ مطلب نہیں تھا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، پلیز آپ دوبارہ مت جانا۔ وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے صرف قد بڑے ہو گئے تھے۔ سادی ان دونوں سے اونچا تھا، ان کے بازو دونوں سے زیادہ مضبوط تھے۔ وہ دونوں کے گرد بازو حمائل کیے بیک وقت دونوں کو تھپک رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ نرمی، آنکھوں میں نمی اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے بھی تم سے لڑنا نہیں چاہیے تھا، ایک غلطی کے پوچھے مجھے یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ جہاں کتنے لوگ بزدلی سے میرے معاملے سے جان بچا کر نکل گئے اور کتنے لوگ صرف لالچ میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں، وہاں اتنے ماں تم لوگ میرے لیے کھڑے تھے۔ مگر وہ دونوں اس کو بولنے نہیں دے رہے تھے۔ ہنین روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے بولے جا رہی تھی اور سیم اس کے کندھے پہ ماتھا ٹیکے ہچکیوں کے دوران کہہ رہا تھا، بھائی آپ کا حق تھا مجھ سے لڑنے کا، میں نے غلط کیا تھا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، سب سے زیادہ سفر آپ نے کیا تھا۔ بھائی میں کبھی آئندہ یوں نہیں بولوں گا، ہنا سے لڑنے کا حق تھا آپ کو، وہ ہماری برابر کی بہن ہے، موٹی کالی بدصورت ہے تو کیا ہوا، وہ ہماری برابر کی بہن ہے، مجھے درمیان میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور سیم یہ سب بچوں کی طرح بھی لگتے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کا سر تھپکتے تھپکتے ہنس دیا، مگر ہنین نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ ہم نے بھی اتنا نہیں سوچا کہ آپ کو اتنے ماہ خوشی کا ایک لمحہ بھی نہیں ملا، ہمارے پاس تو پھر بھی خوشی کے مل بیٹھنے کے لمحے آئے تھے، مگر آپ نے سفر کیا سب سے زیادہ۔ اور میں یوں بولا بھائی جیسے آپ کسی لگژری ٹرپ سے لوٹے ہوں، مجھے یوں نہیں۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے نیچے بیٹھتے گئے۔ وہ کوئی بات نہیں، آئندہ ہم ان باتوں کو اپنے درمیان نہیں آنے دیں گے، بار بار یہی بات دہراتا جا رہا تھا۔ کبھی جھک کر ہنا کا ماتھا چومتا، کبھی سیم کے بال سے لاتا۔ وہ بڑا تھا، اسے ہی تسلی دینی تھی، اسے ہی زیادہ ضرب کا مظاہرہ کرنا تھا، بڑوں کی قربانیاں بھی بڑی ہونی چاہیے نا۔ مور چال کے باہر دھوپ ڈھلتی گئی، یہاں تک کہ بنگلے پہ چھایا سی تن گئی۔ اب ہنا کی کھڑکی سے جھانکو تو وہ تینوں چوکڑی مارے فرش پہ بیٹھے تھے۔ درمیان میں کوک سے بھرے تین گلاس، کوک کی بڑی بوتل اور چند ڈبے کھلے پڑے تھے جن میں سے برگر اور فرینچ فرائز چھلک رہے تھے۔ سادی سر جھکائے کوک کے گلاس میں سٹرا ہلاتا دھیرے دھیرے سے بول رہا تھا اور وہ دونوں کھاتے ہوئے سن رہے تھے۔ ہاشم سمجھا ہم باہر پراپرا کے ہجوم میں گم ہونے والے ہیں، سو اس کے سارے بندے اسی طرح بھاگے، مگر ہم ایک باتھ روم کے نیچے مین ہول سے سرنگ میں اترے اور وہاں سے، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، سیدھا باہر دو گلیاں چھوڑ کر سڑک پہ نکل آئے۔ سر جھکائے بولتے اس کے چہرے پہ یاسید تھی۔ واو، سیم برگر کا بھاری نوالہ منہ میں چباتا آنکھیں پھیلا کر بولا تو ہنین نے آنکھیں دکھائیں۔ موٹے آلو چپ کرو، وہ تمہیں تکلیف دہ واقعے کا منظر نامہ بتا رہا ہے، کسی ایڈونچر کا نہیں۔ سیم نے جلدی سے نوالہ نکلتے ہوئے چہرے پہ مسکینیت طاری کی۔ او سادی اس کے بدلے انداز میں نرمی سے مسکرا دیا اور کہنے لگا، پھر ہم وہاں سے ایک ٹک ٹک پہ بیٹھے، اور پتہ ہے بھائی کتنا اچھا ہوتا اگر آپ مسز کاردار کو یرغمال بنا کر ساتھ لے آتے، 24 گھنٹے بعد جو میک اپ اترنے سے ان کی حالت ہوتی۔ ہنا خود بھی نہ رہ سکی، بول کر ہنستی چلی گئی۔ سادی نے ہاتھ اٹھا کر اس پر ہلکا سا تھپڑ لگایا، یوں کرو تم بولو میری خیر ہے، اللہ میں نے کیا کیا ہے۔ اور زمر جب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تو اس نے دیکھا وہ تینوں اسی طرح ایک ساتھ بیٹھے برگرز کھا رہے تھے اور ایک دوسرے کو لکمے دے رہے تھے۔ چہروں پہ سوکھے آنسوں کے نشان ابھی بھی موجود تھے اور لبوں سے مسکراہٹیں پھوٹ رہی تھیں۔ سادی، سمر نے دھیرے سے دروازے پہ دستک دی، تینوں نے سر گھما کر دیکھا۔ ہنا نے فوراً برگر بڑھایا مگر وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی کام کی بات پوچھنے لگی، انٹرویو کا کیا بنا، فارس نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ انٹرویو؟ ہاں، سادی نے سر جھٹکا، 30 لاکھ مانگ رہا تھا وہ اینکر، اور فارس ماموں کو دیکھے، خود کہا تھا کہ تمہارے ساتھ چلوں گا مگر وہاں جا کر بالکل چپ بیٹھے رہے، اتنا نہیں ہوا کہ دو تھپڑ لگاتے تھے اس اینکر کو، एक मारने का काम ही तो आते हैं, उनको वो भी नहीं किया। खुबकी से वापस गर्दन मोड़ ली। सुमर और उन्हें ने एक दूसरे को देखा, फिर हन्ना खिंकारी, भाई फारिस मामू चुप हो तो तब भी बहुत कुछ कर जाते हैं, उनको हल्का ना लें। बिल्कुल, सुमर मुस्कुराहट छुपाती वापस चली गई। नीचे आई तो वो किचन में बैठा था, मोबाइल पे बटन दबा रहा था। मुझे तुमसे बात करनी है फारिस। उसने कुर्सी खींची तो फारिस ने नजरें उठाई, उसे देखकर मुस्कुराया। जहे नसीब, आपको मेरा नाम भी याद है? थोड़ा बहुत तो याद है, वो हंसती फिर संजीदा होते हुए बोली। शादी का इंटरव्यू होना ज़रूरी है, वो उसके लिए बहुत अपसेट है और हो जाएगा इंटरव्यू, वो उठते हुए बोला। अंदाज में लापरवाही थी, मगर कैसे? सुमन ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। पैसे देंगे और क्या, मगर उसके लिए शादी राजी नहीं है, सो दुआ करेंगे। कोई और हल है तो बताएं मुझे। वो चुप हो गई। मगर कोई और तरीका नहीं है क्या? मोहताज से अंदाज में पूछा। क्यों प्रोसिक्यूटर साहिबा, कानून पे यकीन है ना आपको? तो बस, मैंने भी तय कर लिया है कि आप कानून नहीं तोड़ना, शरीफ आदमी बनकर रहना है। ऐसे मशकूक नज़रों से क्या देख रही है मुझे? सच कह रहा हूँ, वो खुबकी से कहता बाहर की जानी बढ़ गया। सुमर सोचती नज़रों से उसे जाते देखती गई। चंद दिन बाद चाक दामन तो खैर सिल जाता, जाके हस्ती कहाँ रुकू करते। सफ़ेद दीवारों वाले कमरे अदालत में धूप छन छन कर आ रही थी। मौसम बतदरीज तब्दील हो रहा था, सर्दी बहुत कम रह गई थी और खिजा रसीदा दरख्तों पर नए शगुफे और पत्ते खिलने लगे थे। चबूतरे के सामने प्रोसिक्यूशन के बेंच पे सुमर बैठी कलम उंगलियों में घुमाती बगौर कटहरे में खड़े नौशेरवा को देख रही थी। दूसरी मेज पे टेक लगाकर आरामदेह अंदाज में बैठे हाशिम कारदार की संजीदा नजरें भी वहीं जमी थी। इज्जत माब अख्तर मिर्तजा साहब भी उसी से मुखातिब थे और कुर्सी का रुख जरा तिरछा किए कागज से पढ़कर उसे चार्जेस सुना रहे थे। वो कटहरे के जंगले पे हाथ रखे खड़ा स्पार्ट सा नजर आता था। उसके चेहरे पे जख्मों के ताजा निशान थे और एक आंख नीलो नील थी। क्या आपने तमाम चार्जेस सुन और समझ लिए? जी योर ऑनर। क्या आप नौशेरवा करदार 21 मई 2015 की शाम प्लॉट नंबर 15 में साथी यूसुफ से मिलने गए थे और आपने उन पे 3 गोलियां चलाई, फिर बूट की ठोकरों से उसको जख्मी भी किया? सुमर के साथ बैठे सादी की चुपती नजरें शेरू के चेहरे का अहाता किए हुए थी। नौशेरवा ने निगाहें उठाकर हाजरीन को देखा और फिर बुलंद आवाज में बोला, ये गलत है, मैं उस रोज दुबई में था। क्या आप तमाम इल्जाम से इनकार करते हैं? जी मैं इनकार करता हूँ, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ, वो मिकान की अंदाज में नीचे बैठे हाशिम को देखकर बोला था। क्या आप इनोसेंट प्लीट करते हैं? जी मैं इनोसेंट प्लीट करता हूँ। इस मौके पर अगर मुलजिम सोहबत जुर्म का इकरार कर ले तो उसके खिलाफ फैसला सुना दिया जाता है और उसी वक्त सजा बता दी जाती है। अगर वो इनकार करे तो उसे शिफाफ मुकदमे का हक दिया जाता है, जहाँ वो इस्तगासा यानी इल्ज़ाम लगाने वालों के सबूत और शवाहिद का दिफा अपने वकील के जरिए करे। ओके, आपको फेयर ट्रायल का हक दिया जाता है, क्या आप अपने खिलाफ गवाह बनना चाहेंगे? नीचे बैठे हाशिम ने नफी में सर को हल्की सी जंबिश दी, नजरें शेरू पे थी। नहीं योर ऑनर, मैं खामोशी इख्तियार करूंगा, उसने उसी अंदाज में कहा था। चंद मिनट बाद बाहर राहदारी में सुमर और सादी चलते जा रहे थे और जब वो बहुत दिल गरिबता सा बोला था, मुझे यकीन नहीं आ रहा जज ने कैसे उसकी जमानत की दरख्वास्त कबूल कर ली, वो अब घर चला जाएगा और फिर मुल्क से बाहर। सुमर ने निगाहें फेर कर उसे देखा, यूं लगता था वो बरसों पहले यूनिवर्सिटी के मॉक ट्रायल से निकले थे और वो हैरी के खिलाफ फैसला आने पर शदीद तिल मिला रहा था। सादी, उसको जेल में पीटा गया है, उसकी जान को खतरा है, जज को उसे जेल से निकालना ही था, हाशिम ने उसे खुद पिटवाया है, मुझे यकीन है। जाहिर है हाशिम ने उसे पिटवाया है समाज से पिछली रात, मगर हम ये बातें जज को कहेंगे तो हम खुद ही झूठे लगेंगे, उसकी जमानत होनी ही थी, वो उसे तसल्ली दे रही थी। अगले माह की तारीख मिली है, कैसा निज़ाम है ये, हम कितना इंतज़ार करेंगे, वो तारीख पे तारीख देते जाएंगे। सुमर, ऐसे तो कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, वो शदीद तकलीफ में लग रहा था। सुमर यकटक उसकी जख्मी नजरों को देखे गई। ये मामलात लंबे चलते हैं सादी, कोई बात नहीं, हम लड़ते रहेंगे। मुझे नहीं पता, वो सर छटक कर खफा खफा सा चलता गया। सुमर के अंदर कुछ डूब गया था, वो बार बार उस पर एक फिक्रमंद मुतहैयर सी नजर डालती थी। हुनैन और उसामा का भाई घर आ गया था, ये तो तय था, मगर क्या सादी यूसुफ घर आ गया था, वो क्या करे और क्या वो कभी घर आ पाएगा, उसे यकीन नहीं आ रहा था। एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, उस पे तकरार भी करते हो खरीदार के साथ, हारून उबैद की रहाइश गाह पे वो दोपहर सर्द सी तपिश लिए सारे को छिलसा रही थी। सब्जेजार की तरफ खुलती खिड़की से अंदर झांको तो अपने क्लिनिक में आबदार मखसूस कुर्सी पे बैठी नोटपैड पे कुछ लिख रही थी। खिड़की की तरफ उसकी कुर्सी की पुश्ती और यहाँ से उसका नीम रुख दिखाई देता था। सुर्ख रुमाल में बंदे बाल, झुकी आंखें और सर्द रंगत सूखे होंठ। वो उदासी से सर झुकाए लिखती जा रही थी जब दरवाज़ा खुला। मैं आज मजीद क्लाइंट्स नहीं, उकता कर बोलते उसने नजरें उठाई तो रुकी। यहाँ से दिखाई देते आधे चेहरे पे वाजे हैरानी उभरी। बाबा खैरियत? सामने चौकट में हारून खड़े थे, कलफ लगे शलवार सूट में मलबूस। वो मुतमईन नजरें उस पर जमाए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आके आए। तुम ठीक हो आबी? आबी ने कुर्सी पे पीछे को टेक लगाई तो अब उसका चेहरा ज्यादा वाजे हुआ। उस पर उदास मुस्कुराहट रेंग गई थी। जी आपने वादा किया था ना, इसलिए अब ठीक हूँ। ओके तुम्हें एक काम करना है अब। वो सामने कुर्सी पे बराजमान होते सादगी से बोले थे अवतार के अब्रू इकट्ठे हुए। जी क्या? हाशिम ने नौशेरवा की जमानत करवा ली है, अब वो ट्रायल को लटकाएगा, तारीख पे तारीख लेता जाएगा, यूं फैसला नहीं आएगा। तुमने सिर्फ उसको कन्वेंस करना है कि वो इस केस को जल्द अंजाम तक पहुंचाने पे रजामंद हो जाए। मगर बाबा उसने मुझे प्रपोज किया था, मैं उस दिन से उसकी कॉल्स नहीं उठा रही, उसको इग्नोर कर रही हूँ ताकि वो मुझ पर दबाव ना डाले। अब मैं कैसे उसके पास जाकर? ये मेरा मसला नहीं है, तुम उसको कुछ भी कहो मगर उसको राजी करो। तुम चाहो तो कह देना कि इस प्रपोजल पे तुम सिर्फ तब गौर करोगी जब वो और उसका खानदान तमाम इल्जामात से बरी हो जाएगा। बाबा उसने भी यकीनी से उन्हें देखा, मैं इस प्रपोजल पे गौर नहीं करूंगी, फिर मैं उसे झूठी उम्मीद क्यों दुनाऊं? बाद में जो होगा मैं संभाल लूंगा, अभी के लिए तुम्हें उसको राजी करना है, वो जोर देकर बोले। आबदार के लब भेज के वो कितनी ही देर सदमाती नजरों से उन्हें देखी गई। ओ मैं समझी थी कि बिलाखिर आप मेरा ख्याल करने लग गए हैं, मगर वो सब वो वादा वो फारिस के मुतल्लिक कही हर बात वो सब आप अपने मुफाद में कर रहे थे। आप मुझे इस्तेमाल कर रहे थे और फारिस को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप सिर्फ उसे मेरा बॉडीगार्ड बनाना चाहते हैं, है ना आबदार? वो कमीज चाड़ते उठ खड़े हुए, चेहरे पे संजीदगी थी। हाशिम से तुम्हारी जान सिर्फ तब छूटेगी जब वो अपने खानदान समेत नेस्तो नाबूद होगा, उसके लिए तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहूँगा, अब फैसला तुम्हारा है। आपको अंदाजा है कि हाशिम के साथ इतना खतरनाक खेल शुरू करके आप मुझे कितने बड़े खतरे में डाल रहे हैं? उसकी आंखें भीग गई थीं। अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इंसान को कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, तुम्हें भी देनी होगी जैसे जुमर साहिबा देंगी। आखिरी अल्फाज जेरे लब कहे थे और फिर वो मुड़े और लंबे लंबे डग भरते बाहर निकल गए। आबदार की आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे। हमको इस अहद में तामीर का सौदा है जहां लोग मामार को चुन देते हैं दीवार के साथ। वो एक पोश इलाके की खूबसूरत साफ सुथरी कॉलोनी थी। कितार दर कितार बने ऊंचे बंगले जदीद तरीन आराइश का नमूना पेश करते नजर आते थे। रात तारीख हो चुकी थी, आसमान पे तारे जगमगा रहे थे। ऐसे में एक लंबी सी लश चमकती BMW एक खुले गेट में दाखिल हो रही थी। पोर्च में आकर वो रुकी, ड्राइविंग डोर खुला और सफारी सूट में मलबूस मंजूर जिलानी बाहर आता दिखाई दिया। हाथ के इशारे से उसने वहां खड़े गार्ड्स को वापस जाने का कहा और तेज तेज चलता लॉन चेयर्स की तरफ आया जहां कोई उसका इंतजार कर रहा था। मैं माजरत चाहता हूँ गाजी साहब, मुझे देर होगी और आपको इंतजार की जहमत से गुजरना पड़ा। खुश हल्की से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो वहां खड़े फारिस ने मुस्कुराकर गर्म जोशी से हाथ थामा। जिलानी ने एक नजर मेज पे रखे दो ब्रीफ केसेस को देखा और फिर कुर्सी खींच कर बैठा। फारिस भी अपनी कुर्सी पे वापस बैठा। वो सर्दी में कमी के बाय जीन्स के ऊपर स्याह टी शर्ट पहने हुए था, चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट थी और सुनहरी गहरी आंखें जिलानी पे जमी थी। मैं माजरत करना चाहता था, मेरा भांजा बहुत जल्दबाज और जज्बाती है, इन मामलात के रमूज नहीं समझता। कान की लू मसलते हुए उसने माजरत खाना अंदाज में बात शुरू की। मंजूर जिलानी ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ चलाया। हम सब इस उम्र में ऐसे थे, मगर जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो तरजीहात और काम करने के तरीके बदल जाते हैं। खैर आप मतलूबा रकम ले आए? मैं ले आया हूँ, मगर चाहता हूँ कि आप सादी यूसुफ को ये बात ना बताएं, उसको यूं कॉल करें गोया हम यहाँ मिले ही नहीं थे, और उससे माजरत करके थोड़ा बेला कर उसे इंटरव्यू के लिए बुला लें, उसको एतमाद दें कि ये इंटरव्यू सिर्फ उसकी सच्चाई को देना दुनिया के सामने लाने के लिए किया जा रहा है। इसकी आप फिक्र ना करें, कोई चाय पानी दिया या नहीं आपको? वो फ़ोन निकालते हुए बोला तो फारिस ने उसी तरह टेक लगाए बैठे हाथ उठाकर मना किया। आप उनको गिन लें, और इंटरव्यू टाइम कंफर्म कर दें तो मैं घर जाता हूँ। चलें ठीक है, कोई कमी बेशी हुई तो मेरा पीए सुबह आपको फ़ोन करके। ब्रीफ केस खोलते हुए एंकर कह रहा था और फिर यकायक उसके पास लबों पे टूट गए, हाथ ठहर गए। उसने ढक्कन पूरा खोला और फिर चौंक कर फारिस को देखा। वो उसी तरह टांग पे टांग जमाए बैठा मुस्कुरा रहा था। ये क्या है और पैसे कहाँ हैं? एंकर ने ढक्कन मेज तक उलट दिया तो ब्रीफ केस का अंदरूनी हिस्सा रोशनी में वाज़े हुआ। उसमें कई दर्जन सीडीज रखी थी जो सफ़ेद प्लास्टिक कवर में मुकी थी। पैसे तो खैर मेरा बाप भी नहीं देगा और गार्ड को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सादी यूसुफ नहीं हूँ, दो दफ़ा कत्ल के जुर्म में जेल जा चुका हूँ। बगैर आवाज़ निकाले बंदा मारना मुश्किल नहीं है मेरे लिए। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मारना मैं नहीं, वरना फिर सादी का इंटरव्यू कौन करेगा? एंकर ने ब्रीफ केस हाथ मार कर नीचे गिराया और गुस्से से उसको देखा। ये धमकियाँ मुझ जैसे आदमी को नहीं डराती। अगर मेरा मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना तो तुम जा सकते हो। और साथ ही वो उठ खड़ा हुआ, अनंत ने फुलाए वो गुस्से से फारिस को देख रहा था। जेलानी साहब, फारिस भी पूरे कद से उठा और जींस की जेबों में हाथ डाले उसको बहुत सुकून से देखा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसे ना करता, ज़रा तहमुल से ठहर कर पूछता ज़रूर कि इन सीडीज में क्या है और जानते हो इनमें क्या है। कहने के साथ उसने जेब से एक पेन निकाल कर मेज़ पर रखा, सादी का पेन कैमरा। मुझे मालूम था तुम सादी को पैसे मांगने बुला रहे हो, तो मैंने सोचा इन लम्हात को ज़ाया नहीं करना चाहिए। सो तुम्हारी और सादी की गुफ्तगू की वीडियो एसडी क्वालिटी में महफूज कर ली है मैंने। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे ऑफिस में जो तुम्हारी वॉल फ़ोटो लगी है, वही जिसमें अमेरिका में तुम कोई अवार्ड लेते दिखाई दे रहे हो, उसके ऊपर नन्ना वॉल स्टिकर चिपका है जो तुम्हारे ऑफिस की लाइव फीड मुझे देता है। उस ब्रीफ केस में बहुत से लोगों के साथ तुम गुफ्तगू करते दिखाई दे रहे हो, किसी के साथ फ़ोन पे, किसी के साथ आमने सामने। तुम्हारी क्लीन स्वीप टीम जो हर जुमेरात को तुम्हारा ऑफिस डीबग करती है, उनके आलात बहुत पुराने हैं, वो मेरे वॉल स्टिकर्स को नहीं पकड़ सकते। मंजूर जेलानी के चेहरे का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। पहले वो चौंका था, फिर मुतहैर हुआ, फिर बेयकीन और आखिर में उसकी रंगत सफ़ेद पड़ने लगी थी। ये मुख्तलिफ काबले जिक्र वाक़ियात की सीडीज़ हैं जिनमें तुम साफ दिखाई देते हो। अब मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला, मैं तुम्हें ये सब दे दूँ और तुम सादी यूसुफ के ऊपर हफ्ते के 5 दिन 5 शोज़ करो। नतीजा, सादी की कहानी पूरा मुल्क सुन लेगा। वो जेबों में हाथ डाले खड़ा उसकी आंखों में अपनी आँखें जमाए चबा चबा कर कह रहा था। दूसरा रास्ता ये है कि मैं तुम्हारे मुखालिफ चैनल की ये टेप्स दे दूँ। सबसे ज़्यादा अहम टेप सादी यूसुफ की है। इस मुलाकात में सादी ने अपने ऊपर होने वाली ज्यादतियों की मुख्तसर तफसील बताई थी तुम्हें। दूसरी अहम टेप अमेरिका में कैद पाकिस्तानी न्यूरोसर्जन लड़की की बहन की है, जिससे तुम फ़ोन पे 50 लाख मांग रहे हो, वरना उसकी बहन की रहाई के लिए शो नहीं करोगे। जब ये वीडियोस बार बार मीडिया पे चलाई जाएंगी तो नतीजा ये होगा कि सादी यूसुफ की कहानी पूरी दुनिया जान लेगी। बिना पैसों के घंटों का एयर टाइम मिलेगा उसको। चाहूँ तो मैं ये कर लूँगा, मगर तुम्हारे घर वालों ने चाय पिलाई है मुझे। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारा दिल तोड़ूँ, इसलिए। वो एकदम आगे बढ़ा और जेलानी को गरेबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बदले हुए लहजे में गराया, तुम कल सुबह सादी को फ़ोन करोगे, उसको इज्जत से बुलाओगे, उससे माफ़ी मांगोगे और उसका शो इतना अच्छे से करोगे कि तुम्हारे ट्विटर के 30 लाख फॉलोअर्स को उसका नाम और उसकी कहानी असबर हो जाएगी। वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तुम जैसे लोगों के लिए जज, जूरी और जल्लाद मैं ही हूँ। झटके से उसका गरेबान छोड़ा, वो बिल्कुल हक्का बक्का और शलसा था। फारिस ने कैमरा पेन उठाया और जाने के लिए आगे बढ़ गया। 2 कदम उठाए, फिर मुड़ा और पूरी कुव्वत से उसके जबड़े पे मुक्का रसीद किया। जिलानी लड़खड़ा कर पीछे को गिरने लगा, मगर कुर्सी को थाम लिया। उसका हाथ अपने मुँह पे था जिससे खून भिल भिल बहने लगा। दिल मिलाता हुआ चेहरा उठा कर उसने दबे दबे गुस्से से फारिस को देखा, मगर बोला कुछ नहीं। फारिस अपनी मुट्ठी को चेहरे के करीब लेकर गया, उसमें फूंका और फिर कॉलर झटकते जाने के लिए मुड़ गया। एंकर अपना जख्मी चेहरा लिए दोहरा हुए खड़ा उस खुले ब्रीफ केस के साथ अकेला रह गया। दिल के दरिया को किसी रोज उतर जाना है, इतना बेसिम न चल लौट के घर जाना है। उस तारीख रात जुमर अपने कमरे में अकेली बैठी थी। स्टडी टेबल पे लैपटॉप खुला रखा था और साथ में स्याह मखमली डब्बी भी खुली पड़ी थी। वो घुंघरियाले बाल जूड़े में लपेटे कोहनिया मेज पे रखे हथेलियों में चेहरा गिराई यासीद से हीरे की लोंग को देख रही थी। चुनाव उनके चुनाव उसके सामने था मगर फैसला नहीं हो पा रहा था। उसने फिर सर झटका और लैपटॉप स्क्रीन की तरफ मतवजे हुई। ऑनलाइन तर्जमा खुला रखा था सामने। आज दिल इतना बिखरा बिखरा बेकैब था कि वह कुछ लिख ही नहीं पा रही थी। फिर उसने तवज्जो और ध्यान को स्क्रीन की जानी मुजतमे करना चाहा। मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। भला कौन है जो तुम्हें जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता है, और अपनी रहमत से पहले कौन खुशखबरी की हवाएं चलाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? अल्लाह उनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है। भला कौन है जो असरे नो हलकत को पैदा करता है फिर उसे दोबारा बनाएगा, और कौन है वो जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? कह दे अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। कह दे अल्लाह के सिवा आसमानों और ज़मीन में कोई भी गैब की बात नहीं जानता, और उन्हें उसकी भी खबर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। जुमर ने कीबोर्ड पर रखे अपने जर्द हाथ एक पे झुके चेहरे के साथ टाइप करने लगी। इस दुनिया में हम इंसान बहुत से कामों के लिए बहुत से लोगों के मोहताज होते हैं। नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, कोर्ट में केस चलाने और इंसाफ लेने के लिए। तलखी से सर झटका। हम इंसान आज़ाद नहीं हैं। आज़ादी सिर्फ एक मैथ है। ना मर्द आज़ाद हैं ना औरतें। सब मजबूरियों से बंधे दूसरों पर इनसार करते हैं, मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमें अंधे अंधेरों में जब समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें, क्या फैसला ले, कौन सा रास्ता अपना ले, तब हमें रास्ता दिखाने वाला सिर्फ अल्लाह होता है। और कौन होता है? कोई भी नहीं। ये जो लोगों की खौफनाक आवाज़ें और बातें हमें डराती हैं ना, हमें मुस्तकबिल का खौफ दिलाती हैं। आंधी तूफान जैसी आवाज़ें और हम कान लपेट लेते हैं, ये रहमत की बारिश से पहले की हवाएं होती हैं। ये भी अल्लाह बेचता है। अच्छे दिनों के आगाज़ से पहले शदीद बुरी बातें सुननी पड़ती हैं। बस हमारे जब्त का इम्तिहान होता है। लोग नहीं ले रहे, ये इम्तिहान भी अल्लाह ले रहा है, मगर क्या हमें उस पर इतना भरोसा है कि सिर्फ उसी पर इन्हिसार कर सकें? और अगर हम नहीं करते सिर्फ उसी पे तवक्कल, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला लोगों के मवासनों और मुकाबलों से बहुत ऊपर बहुत बुलंद है। वो फिर भी इंसानों को पैदा करता रहेगा, उनको मारने के बाद दोबारा भी उठाएगा, उनको रोज़ी भी देगा। हमारी किस्मतों में क्या लिखा है? हमारी शादियां कब तक चलेंगी? बच्चे कैसे होंगे? बड़े होकर क्या होगा उनका? हमें मौत किस ज़मीन पर आएगी, ये सब हमें नहीं पता, उसे पता है। फिर भी हम लोग इतने कमज़ोर हैं कि सिर्फ उस पे भरोसा नहीं करते। इंसानों को सहारा बनाते हैं, इंसानों को सबब बनाना चाहिए, मदद लेनी चाहिए, मगर सहारा नहीं बनाना चाहिए। उनके दिए गए चुनाव के ऑप्शंस के आगे हाथ बांधकर मजबूर नहीं हो जाना चाहिए। एक आंसू आग से टूटा और गाल पे लुढ़कता गया। वो झुके चेहरे के साथ टाइप करती जा रही थी। एक आंसू आंख से टूटा और गाल पे लुढ़कता गया। वो झुके चेहरे के साथ टाइप करती जा रही थी। मगर हम ये करते हैं अल्लाह ताला, अभी ईमान इतना मजबूत नहीं हुआ हमारा के सर पे कफन बांध कर निकलें और सिर्फ आपकी मदद का यकीन रखें। कुछ गलत कदम उठाने पड़ते हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं। बल्कि आखरत के मामले में तो इनकी समझ गई गुजरी है, बल्कि वो उससे शक में है, बल्कि वो उससे अंधे ही हैं। हम क्यों खुद को उन लोगों का मोहताज कर लेते हैं जिनको आखरत का कोई खौफ नहीं है? इंसान के दिल से आखरत का खौफ निकल जाए कैसे पता चलता है इसका? उसने रुककर सोचा। आंसू सूख चुका था मगर निशान गाल पे हनूज मौजूद था। पहले इंसान की समझ बूझ ख़त्म होती है, फिर वो अल्लाह की बातें समझने से कासिर हो जाता है। वो दिल पे बोझ और दिमाग के लिए कोफ्त बनने लगती हैं। फिर शक पैदा होता है, दिल का आईना आलूद हो जाता है। और जब इंसान वसवसों का इलाज नहीं करता, उनको झटकता नहीं है और उनके मदलल जवाब तलाश नहीं करता कि सिर्फ झुकना काफ़ी नहीं होता, तो वो उस शख्स का पीछा करने लग जाता है। शक उसे दूर अंधेरों में भटका देते और वो अंधा होकर भटकता चला जाता है, बहता चला जाता है। और फिर उसने पिछली आयत देखी, गोया उल्टा चक्कर काटा हो। और फिर कौन है जो इंसान को अंधेरों से निकाल सकता है, रास्ता बता सकता है सवाय अल्लाह के? ओ अल्लाह मैं क्या करूं? उसने बाजू बिछा कर उन पे सर रख लिया और आंखें बहुत गर्व से बंद कर ली। सादी या फारिस, बार बार दो नाम जहन में उभरते थे। चुनाव मुश्किल था, नामुमकिन था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो सीधी हुई और संजीदगी से कान के पीछे बाल अड़स्ती की बोर्ड पे उंगलियां चलाने लगी। अपना लिखा ग्रुप पे पोस्ट किया और दूसरे विंडो खोल ली। कनखियों से वो देख सकती थी कि फारिस कमरे में दाखिल हुआ था। आस्तीन के कफ मोड़ता वो मदम मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ चला आया। अब खुश हैं आप? हो गया हीरो का इंटरव्यू? वो उसके कंधों पे झुककर उसके कान के करीब कह रहा था। वो उस वक्त बेजार थी, बहुत बेजार। संजीदगी से माथे पे बल लिए टाइप करती रही। बस हूँ कहा। तो फिर क्या खिलाएंगे आप मुझे? एक बहुत अच्छा आइसक्रीम पार्लर है। वो पीछे से झुक कर खड़ा उसकी कुर्सी के दाएं बाएं हाथ रख के कह रहा था, जो इस वक्त तक खुला होता है। आपकी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है वहाँ से, चलेंगी? मैं काम कर रही हूँ पारिस। वो स्क्रीन पे निगाहें जमाए संजीदगी से बोली थी, गोया उसे नज़रअंदाज किए रखा, मगर उसने जैसे सुना ही नहीं था। और अगर आप चाहें तो हम उसके करीब एक दूसरे अच्छे रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं, जहाँ पर उसके बालों पे थोड़ी रखे वो अपनी धुन में कह रहा था, जब सुमन ने झटके से स्क्रीन नीचे गिराई और घूमी। हम रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स नहीं जा सकते फारिस, क्या तुम्हें एहसास है कि साथी को क्या हो गया है? वो बीमार हो चुका है, वो मसख हो चुका है। हम अदालत में एक आईपीपी के ख़िलाफ़ केस लड़ने जा रहे हैं, हमें केस की तैयारी करनी है। आइसक्रीम और खानों के लिए वक्त है हमारे पास। गुस्सा किसी और का था, निकला किसी और पे था, दिल किसी और ने तोड़ा था, छुपा किसी और से लिया था। वो सुर्ख चेहरे और जज्बात से कांपती आवाज़ से बोली थी। फारिस की मुस्कुराहट गायब हुई, कुर्सी से हाथ हटाकर तेजी से सीधा हुआ, एक खामोश मगर बरहम नज़र उस पर डाली, फिर सरहद से मेज पर रखी चाबियां उठाता बाहर निकल गया, दरवाज़ा ठास से बंद किया। वो कुर्सी पे अकेली बैठी रहेगी। जोर से बंद हुए दरवाजे की कपकपाती आवाज़ सुनती रही, चंद लम्हे गहरे सांस लेती रही। उसकी आंखों में पानी था और चेहरा झुका हुआ था, यकदम उसने चेहरा उठाया। जो फैसला इतने दिन से हो नहीं पा रहा था वो उस लम्हे उस खड़ी हो गया था, चुनाव हो गया था। वो तेजी से उठी और नंगे पांव बाहर को भागी। वो पोर्च में खड़ा खुबकी से बुड़बुड़ाता कार का लॉक खोल रहा था। उसके कान सुर्ख थे और माथे पे सलवटें पड़ी थी, जब वो दौड़ती हुई बैरूनी दरवाजे की चौकट तक आई। आई एम सॉरी, फारिस ने एक सपाट नज़र उठाकर देखा और फिर सर झुकाकर दरवाज़ा खोलने लगा। वो दौड़ कर आगे आई और कार का दरवाज़ा पकड़ लिया। फारिस ने रुककर उन्हीं बरहम नज़रों से उसे देखा और फिर वो चौंका, आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें जाने दिया, मैं काम कर रही हूँ केस पे, क्योंकि वो कभी ठीक नहीं होगा अगर हम ये केस ना जीते तो। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें जाने दिया, मगर मेरे पास इख्तियार था, तुम्हें जाने दूँ या केस पे काम ना करूँ। वो दरवाजे के ऊपर दोनों हाथ जमाए बहते आंसुओं के साथ कह रही थी। फारिस के माथे की सलवटें वैसी ही थीं, अलबत्त तासरात की सख्ती कम थी। मेरे पास च्वाइस थी, तुम या सादी, मैं फैसला नहीं कर पा रही थी। तारों जैसे आंसू टूट टूट कर उसकी गर्दन पे लुढ़क रहे थे। मोटी खूबसूरत घुंघरियाली लिटों के हाले में उसका जर्द चेहरा बहुत दुखी लगता था। फारिस की पेशानी की शिकने काम होती गईं। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती थी, मैं सादी को भी वापस लाना चाहती थी, मैं एक वक्त में एक का चुनाव कर सकती थी। फारिस ने तरहम से उसे देखा। सुमर, तुम लोग खामखा इतना खवार कर रहे हो खुद को, ट्रायल कभी नहीं चलेगा, एक साल से पहले तो शुरू नहीं होगा, हाशिम कभी केस नहीं चलने देगा। मगर वो नहीं सुन रही थी। मेरे पास चुनाव का इख्तियार था, मगर फारिस मैं तुम्हें नहीं चुनूंगी, वो नफी में सर हिलाकर कह रही थी। उसकी भीगी आंखें जख्मी थी। क्योंकि तुम मेरे हो, जो मेरा है वो मेरा रहेगा, मैं तुम्हें नहीं चुनूंगी, क्योंकि कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। उसके चेहरे की आखिरी शिकन भी जाती रही। गहरी सांस देकर वो उसे देखे गया। तो कौन तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है सवाए तुम्हारे अपने? और मैं सादी को भी नहीं चुन रही, वो उसी तरह रोते हुए कह रही थी। मैं क्यों चुनूं उसको, मैं मजबूर नहीं हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए नहीं हैं, मैं किसी इंसान के सामने मजबूर नहीं हूँ। इंसान अंधेरों में रास्ता नहीं दिखा सकते, मैंने अपना चुनाव कर लिया है। हथेलियों की पुर से गाल रगड़ते हुए उसने चंद गहरे सांस लेकर खुद को संभालना चाहा। आंसू फिर भी उबल उबल रहे थे और नाक और गाल गुलाबी पड़ रहे थे। मैं फारिस को नहीं चुनूंगी, मैं सादी को नहीं चुनूंगी, मैं जुमर को चुनूंगी, मैं खुद को चुनूंगी, उठी गर्दन और मजबूत आवाज से वो चेहरा साफ करते हुए बोली थी। मैं वो करूंगी जो जुमर को करना चाहिए, जुमर के साथ भी हुआ है, सब अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं सवाए मेरे। जुमर को इंसाफ चाहिए, ये सिर्फ सादी के लिए नहीं है, ये सुमर के लिए भी है। मुझे भी उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं उन लोगों को तबाह होते ना देख लूँ। मैं सुमर को चुन रही हूँ और सुमर बहुत अच्छी अदाकारा है। अब के वो आंखें सुकेट कर गौर से उसे देख रहा था। सुमर, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बताओ। एक दफ़ा पहले भी तुम रोते हुए कमरे में आई थी, तुम्हें दमे का अटैक हुआ था और तुम दरख्तों की बातें कर रही थी। वो आगे बढ़ा और नरमी से उसके हाथ थाम लिए। बाद में अदालत में तुमने बताया मुझे कि उस रात तुमने हकीकत जान ली थी। मैं अब नहीं समझ पा रहा कि क्या हुआ है, मगर कुछ हुआ ज़रूर है, मुझे बताओ, वो नरमी से पूछ रहा था। वो भीगे चेहरे के साथ मुस्कुरा दी और नफ़ी में सर हिला दिया। मेरा डिप्रेशन, मेरा ज़हनी दबाव बहुत बढ़ गया था। मुझे लगता था मैं केस की वजह से तुमसे दूर हो जाऊंगी, मगर नहीं। अब के वो धुले धुलाए चेहरे और गुलाबी आंखों के साथ मुस्कुरा कर बोली थी, जो मेरा है वो मेरा रहेगा। मुझे तुम्हें नज़रअंदाज या नाराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम अच्छी उम्मीद और अच्छी तैयारी के साथ भी ये केस लड़ सकते हैं, और तुम जब कहोगे हम डिनर पे भी जा सकते हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया, तने हिसाब ढीले पड़े। वो जो लम्हे भर के लिए डर गया था कि कुछ हुआ है, वो वाहमा भी जहन से जाता रहा। उसने नरमी से उसे अपने करीब किया और उसका सर अपने कंधे से लगाकर चंद लम्हे थपकता रहा, और फिर बहुत मोहब्बत से धीरे से बोला, आई हेट यू चुड़ैल। वो एक झटके से अलग हुई, भीगी गुलाबी आंखों में एकदम ढेर सारा गुस्सा उदाया था। क्या कहा, वो बेयकीन भी थी। अहमद शफी ने तुम्हारा नाम चुड़ैल रखा था। कभी इतला है कि कचहरी में बहुत से लोग तुम्हें इसी नाम से पुकारते हैं, और मैं हर नमाज में दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन लोगों को नेक अजर अदा करे। वो कार का दरवाज़ा खोलता कह रहा था, और जुमर ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। चेहरे पे खूब की तारी किए वो चटक कर बोली थी, अगर तुम्हें मुझसे ज़रा सी भी मोहब्बत होती तो तुम मेरे बारे में ऐसी बातें करने वालों के दांत तोड़ते थे। आपको किसने कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत है? मैंने तो आपकी दौलत के लिए आपसे शादी की थी। दौलत से याद आया, मेरे पैसे कहाँ हैं? हाँ, वो अंदर बैठ चुका था और वो उसकी खिड़की पे चुकी नाराज़गी से कह रही थी, जिन पैसों को हाशिम कारदार ट्रेस नहीं कर सका, आपने सोचा भी कैसे कि वो आपको मिल जाएंगे? जाइए जुमर बीबी, जूते पहन कर आएँ, फिर मैं आपको डिनर पे लेकर जाऊँगा। हाँ, वो भी मेरे पैसों से होगा, वो सीधी होते हुए खफा खफा से बोली और मुड़ गई। पीछे से उसने उसकी बुड़बुड़ाहट सुनी थी, लालची वकील ना हो तो। इस दफ़ा असली वाला गुस्सा चढ़ा, मगर सर चटकती अंदर चली गई। उसका टूटा दिल बिलाखिर जुड़ने लगा था। ख्वाबों के चांद ढल गए, तारों के दम निकल गए, फूलों के हाथ जल गए, कैसे ये आफ्ताब थे। वो सुबह पिघले सोने की सी हिद्दत लिए हुए तुलू हुई थी। सूरज की तिरछी किरने कसरे कारदार के सतूनों से टकरा कर पलट रही थी। अंदर ऊंची खिड़कियों से छन कर आती रोशनी के डाइनिंग हॉल को मुनव्वर कर रखा था। सरबराही कुर्सी पे हाशिम बैठा नाश्ता कर रहा था। नौशीरवा हनूस कमरे में बंद था। उसका साथ देने को दाएं हाथ जवाहरात बैठी थी। जाने दोनों की कुर्सियों की जगह कब बदली थी, मगर जवाहरात ने इतराज़ नहीं किया था। जानती थी कि अब खानदान की ड्राइविंग सीट पे वो नहीं थी, मगर वो मुतमईन थी। कांटे में फल का टुकड़ा फंसाते वो हमदर्दाना लहजे में बोली थी, तुमने खावर के मुतल्लिक सुना? हाँ, उसने सर हिलाया। उसके बेटे का फ़ोन आया था, मैं माली तौर पे मदद करता रहूँगा उसकी फैमिली की कुछ अरसे तक। तुम्हारा बड़ा सर्फ है हाशिम, उसने झरझरी ली। वो खामोशी से खाता रहा तो वो ज़रा पेंतरा बदल कर बोली, मगर जो भी है मुझे बहुत अफसोस हुआ उसका सुनकर, अपने किए का फल मिला है। उसने सर झटका था, फिर नैपकिन रखता उठ खड़ा हुआ। जवाहरात ने गर्दन उठाकर उसे देखा, वो ऑफिस के लिए तैयार लग रहा था। टाई कफलिंग सब अपनी जगह पे थे, ट्रायल का क्या बनेगा? कोई ट्रायल नहीं चलेगा मम्मी, एक एक पेशी के लिए तरसाऊंगा उन्हें। मोबाइल स्क्रीन पे उंगली फेरते वो साथ से निकल कर चला गया। जवाहरात ने तमानियत का गहरा सांस लिया और मुस्कुरा कर जूस लबों से लगा लिया। खावर का बाप तो ख़त्म हुआ। चंद मील दूर उस पर शिकवा इमारत के एक वसी ऑफिस में हारून उमैद अपनी मखसूस कुर्सी पे बराजमान थे। टेक लगा कर बैठे, गाल तले उंगली रखे वो महसूस नज़रों से सामने बैठी जुमर को देख रही थी, जिसकी गर्दन उठी हुई थी और चुभती हुई नज़रें उन पे जमी थी। वो दरमियान में हाइल मेज के बायस ये नहीं देख सकते थे कि जुमर ने कुर्सी की नशिस्त एक हाथ से मजबूती से थाम रखी है, और बार बार वो थूक निकल कर खुद को पुरसकून जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। तो आपने क्या फैसला किया? अगर आप बाकी हाशिम कारदार को हमारे साथ ट्रायल लड़ने पर आमादा कर लेते हैं तो ठीक है, हल्के से कंधे उचकाकर खुद को बेनियाज जाहिर करना चाहा। मैं फारिस को छोड़ सकती हूँ। अच्छा, वो ज़रा सा मुस्कुराए, और मैं जानती हूँ कि आप ये अपनी बेटी के लिए नहीं करे। अब के वो भी ज़रा सा मुस्काई थी। आप फारिस को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसे अपनी बेटी का बॉडीगार्ड बनाना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं हो पाएगा, वो कभी भी ऐसे किसी दाम में नहीं आएगा। मैं नहीं वार्न करूंगी उसे, मगर वो खुद इतना समझदार है कि आपका हर वार खता जाएगा। ये मेरा मसला है, इसलिए क्यों ना हम वो बात करें जो आपका मसला है। आगे होते हथेलियाँ बाहें फंसाते हुए उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आपने अच्छा फैसला किया, अपने बोझ को किसी की ज़िंदगी से निकालकर उसे हल्का करने का फैसला बहुत अच्छा रहता है। आपको और कुछ नहीं करना, बस उसकी ज़िंदगी से निकल जाना है। मगर ट्रायल के बाद, हम ट्रायल जीते या हारे उस वक्त का इंतज़ार नहीं करूंगी मैं, मगर कम से कम जब इतना के चल चुका होगा कि मुझे लगे आपने अपना वादा इफा कर दिया है, तो मैं उसे छोड़ दूंगी। और अगर आपने ऐसा ना किया तो? कमरे में लम्हे भर को सन्नाटा छा गया, मगर जुमर ने अदाकारी जारी रखते हुए उसी बेनियाजी से शाने उचकाए। जब मैं आप पे एतबार कर रही हूँ तो आपको भी मुझ पर यकीन करना चाहिए, मगर हो सकता है कि ये सिर्फ आपकी चाल हो। आप सिर्फ वादा करने की अदाकारी कर रही हो और अपना मतलब निकल आने के बाद आप अपनी बात से फिर जाएं। ऐसे में मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा ना। उनकी जीरक निगाहें अंदर तक उतर रही थी। जुमर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार रही। ठीक है, आपने यकीनन कोई कॉन्ट्रैक्ट बनवा रखा हुआ होगा, लाइए मैं दस्तखत कर देती हूँ। आप वकील लोग हर कॉन्ट्रैक्ट के निकलने के सुराग ढूंढ लेते हैं, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो फिर आप मेरी ये गुफ्तगु रिकॉर्ड कर रहे होंगे यकीनन, ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सकें? ऐसा भी नहीं है, उन्होंने नफी में सर हिलाया, क्योंकि आप बहुत मोहतात अल्फाज का चुनाव कर रही हैं। अगर इस मंजर की वीडियो बनाकर मैं फारिस को दिखा भी दूँ तो आप विक्टम लगेंगी और मैं विलन। यूँ फैसला आपके हक में होगा, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। पहली बार जुमर को महसूस हुआ कि कमरे में तनाव और घुटन बढ़ गई है। खतरे का सायरन दूर कहीं जोर जोर से बजने लगा। कोई आवाज़ मगर सुनाई नहीं देती थी, सिर्फ सुर्ख बत्ती जलती बुझती दिखाई देती थी। किसी ने अंदर कहा कि उठो और चली जाओ, लानत भेजो इस केस पे, सादी को समझा लेना। मगर जिसका अंदर ज़्यादा जोर चलता था उसने उस आवाज़ को दबा लिया, क्योंकि जुमर का इंतखाब जुमर ने कर लिया था। तो फिर कैसी जमानत चाहिए आपको मुझसे? उन्होंने जवाब देने के बजाय मेज पे खड़ा करके सीधे रखे टैबलेट की तरफ तवज्जो मबसूल की और स्क्रीन को छूकर कुछ देखने लगे। जब आप इस इमारत में दाखिल हुई थी तो आपने अपना पर्स एक्सरे से गुजारा था। आपके पर्स के अंदर की तस्वीर, अंदर तक का खाका मेरे पास खुला रखा है। उसमें एक छोटी चकोर शय नजर आ रही है, जिसके अंदर एक नन्ना सा हीरा मौजूद है। ये तस्वीर चूंकि पर्स का एक रे इमेज है, ये सिर्फ एक खाका दे सकता है, मगर मैं जानता हूँ कि वो हीरा उस नोज पिन का है जो किसी ज़माने में फारिस गाजी ने आपको दी थी। कुर्सी की नशिस्त पे जमे उसके हाथ ने जोर से लेदर को भींचा, उसके कंधे कदरे सीधे हुए, लब फड़फड़ाए, आंखों में इस्तेजाब उभरा। और जब आपको ये मालूम हुआ था कि ये गिफ्ट देने वाला फारिस था तो आप गुस्से से घर छोड़कर जंगल की तरफ निकल गई थी। उस दिन के बाद से आपने उसको नहीं पहना। हैरान बातों, कुछ तो मालूम होंगी ना मेरे पास भी? यकीनन ये मेरे मुलाजिम कारदास के गार्ड को बताया होगा, सब नौकरों को खबर होगी थी उस रात। और मुलाजिम कानों के जितने पक्के होते हैं, जुबान के उतने ही कच्चे होते हैं। खैर, आप नोज पिन का जिक्र क्यों कर रहे हैं? वो बोली तो आवाज़ में दबा दबा गुस्सा लगता था। अगर ये आपके पर्स में ना होती तो मुझे ख्याल भी ना आता, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी। वो टैबलेट नीचे रखते हुए मुस्कुरा कर बोले, आप इसे खुद ही मेरे पास ले आई। और फिर बाहम मुठियाँ फंसाए मजीद आगे गोएर उसकी आंखों में झांका। मिसेज उमर, अपनी बात पे एतबार दिलाने के लिए आप मुझे इससे अच्छी जमानत नहीं दे सकती, इस डब्बी को मेरे पास छोड़ जाइए। आसमान के सारे तारे एकदम समंदर में जा गिरे थे, उसका सांस तक रुक गया था। ये डब्बी? जी, जब आप ये वादा पूरा करेंगी तो मैं उसे वापस कर दूंगा, नहीं करेंगी तो मैं, बल्कि मैं क्या करूँगा, मेरी मलकियत में ये डब्बी देकर वो खुद ही आपको छोड़ देगा। इसी को जमानत कहते हैं ना, इसी को कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कहते हैं ना। और जब आपने उसे छोड़ ही देना है तो फिर ये डब्बी कोई हैसियत तो नहीं रखती होगी आपके लिए, सो इसे मुझे दे दें। तारे समंदर की सतह पे चंद नभे तैरते रहे, मगर तिनके जैसा सहारा भी ना मिला तो अंदर गिरते चले गए, डूबते चले गए। उसकी पूरी आंखों की जोत बुझ गई, वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, हारून मुंतजिर से उसे देखे गए। वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप उनको बुझी बुझी नजरों से देखती रही। उसके जहन में पकड़ धक्कड़ हो रही थी और दिल बंद होने को था। मैं आपके साथ किसी किस्म की अदाकारी नहीं करी, लेकिन अगर आपको सिर्फ इस तरह यकीन आए तो इस तरह से ही। पर्स से वो डब्बी निकालकर उसने खोलकर मेज पे पटकी, अंदर जगमगाता नन्ना हीरा ढेर सारी रोशनी मुनक्किस करने लगा। ये लीजिए, अगर आपने अपना वादा पूरा ना किया तो मैं हाशिम को बता दूंगी कि आपकी बेटी मेरे शोहर के लिए क्या जज्बात रखती है, और जब उसे पता चलेगा तो वो उसका क्या हशर करेगा, आपको मालूम है, सो अब आप भी पीछे नहीं हटेंगे, वो सपाट लहजे में कह रही थी। हारून बाकी चौंके थे उसके अल्फाज पे नहीं, उस डब्बी को देखकर। फिर उन्होंने एक सराती नज़र जुमर पे डाली, गोया वो इम्तिहान में पास हो गई थी। वो बहुत जल्द खुद आपसे कहेगा कि इससे ये केस लड़ना है, ये मेरा वादा है, इसी में हम सब का फायदा है। सुमन ने पर्स उठाया और एक कुटीली नजर उन पे डालकर बाहर निकल गई। दरवाजा जोरदार आवाज से बंद किया था। बाहर रादारी में चलते हुए उसने बदवक्त उबलते आंसू रोकने चाहे, मगर वो नहीं रुके। कतरे टिप टिप चेहरे पे लुढ़कने लगे। उसने रुककर दीवार का सहारा लिया, गोया खुद को ढह जाने से रोका हो, बचाया हो। कुछ खो दिया था और अब दिल डूब डूब कर उभरता था। चंद गहरे सांस लिए, चंद आंसू पिए और फिर वो दोबारा से चलने लगी। अब की दफा आंखों की जोत बुझ चुकी थी, मगर चाल वैसी ही थी, मोहताज सी। जरा सी फिसलन गिरा सकती थी और उसे अब कोई गलती नहीं करनी थी। चंद मील दूर हाशिम के ऑफिस के बाहर खड़ी आबदार ने मोबाइल पे आया पैगाम देखकर से वापस पर्स में डाला, फिर जी कड़ा कर चलती हुई दरवाजे के करीब आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वो खुद को संभाले हुए थी, पुरसकून रखने की कोशिश किए हुए थी। दरवाजे का हैंडल पकड़ते हुए वो जेरे लब बुड़बुड़ाई, इतना बड़ा खतरा मोल ले लूँ क्या? फिर सर झटका और उदासी से मुस्कुराई। वो तुम्हारे लिए ऐसा कभी नहीं करेगी फारिस। और फिर अंदर दाखिल हो गई। ऑफिस अभी खाली था और हलीमा के बकौल हाशिम के आने में आधा घंटा था। आबदार को अब आधा घंटा उधर बैठकर उसका इंतजार करना था। मुझे आपको कुछ बताना है, हुनैन यूसुफ ने उस सुबह उससे ये कहा तो जवाब में फारिस ने सर हिलाकर कहा था। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। वो दोनों मोरचाल के पोस्ट में खड़े थे और वो बाहर जाने की तैयारी में था। मैं जानती हूँ आपको खबर के बारे में बताना है, मैं भी वही बताना चाह रही हूँ। वो चमकती आंखों और मखमूम मुस्कुराहट के साथ बोली थी। उसका एक बेटा है जो अब वापस अपनी माँ और दादी समेत खबर के घर आके रहने लग गया है। मैंने उसको सब कुछ बता दिया है, उसके बाप ने क्या किया और किन के लिए ये सब किया। उसका दिल बदल गया है अपने बाप के लिए और किसी शख्स के लिए उससे बड़ी सज़ा क्या होगी कि उसकी औलाद का दिल बदल जाए उसके लिए। मेरा ख्याल है आपको, वो जोश से तेज़ तेज़ बोल रही थी। करीबन घंटे भर बाद वो उस बंगले के ड्राइंग रूम में बैठा था। जीन्स और शर्ट में मलबूस वो टांग पे टांग जमाए संजीदगी से उधर उधर देख रहा था। अजीब खामोशी कमरे में हाई थी। सामने बैठा नौ उम्र लड़का खामोश था, वो उलझा हुआ भी था मगर मुकद्दस खामोशी को तोड़ नहीं पा रहा था। दफतन चौखट पे आहट सी हुई, वो दोनों उस तरफ देखने लगे। एक औरत पहले नमूदार हुई, उसके दोनों हाथ एक व्हील चेयर की पुष्ट को थामे हुए थे जिसको धकेलती हुई वो अंदर ला रही थी। फारिस की नजरें वहीं जम गई, वो बस उसे देखता रहा। वो हावर था, उसका अकड़ा हुआ फालिज ज़दा जिस्म व्हील चेयर पे रखा था, गोया उसमें रो ना हो। गर्दन तिरछी मुंजमित सी थी और चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क चढ़ा था, साथ चंद नालियां भी जुड़ी थी। उसके होंठ टेढ़े मेढ़े से होकर एक जाविये पे जम गए थे और आंखें सिर्फ वही हरकत करती थी। उनकी स्याह गेंदे घूम घूम कर फारिस के चेहरे से आ टकराती थी, उनमें बेबसी थी, खौफ था, थुक था। क्या इनकी बेहतरी की कोई उम्मीद है? उसने सादगी से लड़के को मुखातिब किया। लड़के ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। इनका जिस्म मुस्तकिल तौर पे मफलूज हो चुका है, हाथ की सिर्फ एक उंगली हिला सकते हैं। एक दफ़ा हिलाएं तो मतलब है हाँ, दो दफ़ा तो ना। बोल भी नहीं सकते, बस देख सकते हैं, रोते बहुत हैं आवाज़ों से मगर अल्फाज नहीं निकलते। डॉक्टर्स कहते हैं कि कुदरती फालिज अटैक है और ऐसी सूरत हाल में हमें अब समझौता करना पड़ेगा, वो दबी आवाज़ में बता रहा था। फारिस बस गर्दन मोड़े उसे देखता रहा, जो सिमटा सिमटा सा व्हील चेयर पर पड़ा था। सर्द बेजान चेहरा, बेहद गिरा हुआ वजन, हड्डियों का ढांचा सा इंसान। उसकी भीगी नजरें फारिस पे जमी थी। बहुत से माहो साल दोनों के दरमियान फिल्म की तरह चलने लगे थे। बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, सुन तो सकते हैं ना? वो बहुत देर बाद बोला था और आवाज़ ठंडी थी, ठंडी और सपाट। जी सुन सकते हैं, लड़के ने सर हिला दिया। तो फिर आज कर्नल खावर तुम्हारे साथ कुछ सुनेंगे, एक कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। फारिस ने निगाहों का रुख उस लड़के की तरफ फेरा। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस कहानी को सारी ज़िंदगी याद रखो, जब तक ये जिंदा है तुम रोज़ इनको वो कहानी सुनाया करो। खावर की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैं समझानी, लड़का अब के उलझा था। जब मैं शुरू करूँगा तो समझ जाओगे, फिर बताओ शुरू करूँ? उसने उसी सुकून और इत्मीनान से पूछा था। लड़के ने इस बात में सर हिलाया। खावर ने बहुत कोशिश की कि वो चीखे चिल्लाए, गर्दन इधर उधर मारे, उसकी मिन्नत करे, उसे रोके, रोए पीटे, उसके कदमों में गिर जाए और उसे मना करे, मेरे बेटे को मत बताओ, खुदारा मत बताओ। मगर अब इख्तियार उसके हाथों से निकल चुका था। और अगर तुम्हें कभी कोई कहे कि इंसान के किए गए जुर्म घूम फिर कर उसके पास एक दिन ज़रूर लौटते हैं तो यकीन कर लेना, क्योंकि ऐसा ज़रूर होता है। उधर हुनैन मोरचाल के लाउंज में बैठी टीवी देखते हुए ड्राई फ्रूट खा रही थी। जुमर अभी अभी लौटी थी और खामोश थी, इधर उधर बैठी थी गोया जहन कहीं दूर उलझा हो। साथ ही लैपटॉप लिए बैठा कुछ पॉइंट्स कागज़ पे लिख रहा था, वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। दफ़तन हुनैन उठी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मुट्ठी में खुश्क मेवे भरे वो उनको वक्फे वक्फे से खाती जीने चढ़ती ऊपर आई, अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर उसकी दिलखराश चीख सबने सुनी थी। जुमर और सादी के ख्यालात टूटे, जैसे उनको होश आया वो दोनों ऊपर की तरफ भागे। हुनैन क्या चौकट तक आते हुए सादी के अल्फाज टूट के कमरे की हालत बता रही थी कि क्या हुआ था। हर शय बिखरी हुई थी, अलमारियां दराज खुले पड़े थे, जूतों वाले खाने से सारे डब्बे निकले हुए थे, लॉक वाली दराज में चाबी लगी थी और वो खुला था। हुनैन हवास पाख्ता सी खिड़की में खड़ी थी, शल हक्का बक्का खिड़की भी पूरी खुली थी। हन्ना तुम ठीक हो, क्या हुआ? सुमन ने बेख्तियार उसे कंधों से थामा और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। वो मेरे सामने खिड़की से कूदा और वो शल सी अभी तक गर्दन मोड़े बाहर देख रही थी और उसने दीवार फांद ली। कौन कौन था? सादी तेजी से बालकनी में भागा था। वो एक आदमी था, उसने सुर्ख मफलर लपेट रखा था और उसके लंबे बाल थे और छोटा सा कद था। वो सफ़ेद चेहरे के साथ टूटे फूटे अल्फाज में बताने लगी। सादी वापस अंदर आया और सीढ़ियों की तरफ लपका, उसे नीचे जाकर उस आदमी को पकड़ना था। क्या कर रहा था वो यहाँ, बताओ हुनैन? उसके हाथ में मेरा मेमोरी कार्ड था, वो अलीशा वाला मेमोरी कार्ड लेकर चला गया। अल्लाह मेरे, हुनैन ने सर दोनों हाथों में थाम लिया। सुमन ने बेसाख्ता खुली दराज को देखा, उसे जोर का चक्कर आया था। मेरे पास तो उसकी कॉपी भी नहीं है सुमर, अब क्या होगा? सुमन ने ढाल सी कौच पे घिसी गई। अब क्या होगा? कसरे कारदार के बरामदे के ऊंचे सतूनों पे धूप की पहली किरणें गिरती नजर आ रही थी। हाशिम मोबाइल देखता जीने उतरता नीचे आ रहा था, उसकी कार सामने मुंतजिर सी खड़ी थी। शोफर दरवाज़ा खोले हाथ बांधे खड़ा था। वो जैसे ही कार के करीब आया, एक गार्ड सामने से तेज तेज चलता उस तरफ आता दिखाई दिया। सर, उसने उजलत में पुकारा। हाशिम ने नज़र उठाकर देखा। क्या है? एक मुलाकाती है आपके लिए, उनका कहना है कि आप उनसे वाकिफ हैं, सो उनसे मिलने। इसी वक्त उसने नखूत से अबरू उठाई मगर फिर वो ठहर गया। गार्ड के पीछे आते जी नफ्स को वो पहचान गया था। पासपोर्ट, अनजान कॉल्स, बहुत सी कड़ियाँ एक साथ जहन में मिली थी। हेलो मिस्टर कारदार, वो कदम कदम चलती उनके सामने आ खड़ी और अपने हीरों की अंगूठियों से मुसैन हाथ से कान के पीछे बाल लड़स्ती नरमी से बोली, मैं ये जाने बगैर कि किसके लिए काम कर रही हूँ, आपके लिए बहुत कुछ कर चुकी हूँ पहले, अब भी फारिस गाजी के खिलाफ आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपकी तारीफ, वो अनजान बनकर बोला, अलबत्त चेहरे की तमाम बेजारी और कल्फत गायब हो चुकी थी। मुस्कुरा कर दिलचस्पी से वो उस नवारत को देख रहा था। मुझे डॉक्टर एमन कहते हैं, फारिस गाजी ने मेरा अस्पताल चलाया था, उसने मुझे तबाह कर दिया, तो क्यों ना हम मिलकर उससे बदला लें। हाशिम की मुस्कुराहट गहरी हुई। तो वो आप थी सादी यूसुफ का पासपोर्ट चुराने वाली, और यकीनन पासपोर्ट के अलावा भी बहुत कुछ होगा आपके पास, मुस्कुरा कर इस्बात में सर हिलाता वो कह रहा था। वो आप थी है ना?